بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں جس عنوان پر میں آپ تمام کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، وہ ایک ادب ہے یا آداب میں سے ایک اہم ادب ہے، جس کا اگر ہم لحاظ نہ رکھے تو بہت سارے نقصانات ہمیں شخصی اعتبار سے اپنے آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. شریعت کے اندر دیکھیے کہ ہم کس طرح سے کام کریں، اس کے آداب بھی ہمیں سکھلائے گئے، اور یہ بڑا اہم ہے. اگر ان آداب کو، ان ادب کو ہم نہیں مانیں گے تو اس کا بہت سارا نقصان اس دنیا میں اور آخرت میں ایک نبی بھیجنے کے باوجود ہم اس کی اتباع نہ کر کے آئے، دو خسارہ ہم کو اٹھانا پڑے گا. ایک، دنیا میں بدنام ہوں گے کہ ان کو ادب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، کلچرڈ نہیں ہے. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ ایک نبی بھیجنے کے باوجود اللہ نے، ہم اگر اس کے ادب اور اخلاق کو نہ مانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں نہ گزارے تو کتنی بری بات ہوں گی. ٹھیک، تو یہ انتہائی ضروری ہے، اور انشاءاللہ عزیز میں کڑی در کڑی سلسلے وار انشاءاللہ اس اتوار سے آگے جب جب میرے لیکچرز ہوں گے، میں آپ کے سامنے جو انشاءاللہ جو ہے یہ ادب رکھنے کی کوشش کروں گا، اور مختلف آداب ہم دیکھیں گے، چاہے پھر وہ معاملہ کھانے اور پینے کا ہو، مجلسوں میں بیٹھنے آنے اور جانے کا ہو، لوگوں سے ملاقات یا بات چیت کرنے کا ہو، ٹھیک ہے، یا کسی گھر جانے کے ادب ہو، یا کوئی آیا تو مہمان نوازی کے ادب ہو. یہ تمام چیزیں میں رکھنے کی آپ کے سامنے کوشش کروں گا، اور ادب اور اخلاق کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے، یاد رکھی، بڑی اہمیت ہے ان چیزوں کی. اس لیے کہ اگر ان چیزوں کو ہم نہ مانیں گے تو ایک تو یہ ہوگا کہ ہم بد اخلاق کہلائیں گے، بے ادب کہلائیں گے، کہ ان کے پاس کوئی ادب اور تمیز اور لحاظ نہیں. اور آخرت کے اندر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک نمونہ، ایک نبی ہمیں دیا گیا اور ہم اس کے طریقے پہ نہ چل کے آئے. تو ہم کوشش کریں گے کہ تمام آداب اور اخلاق جو ہمیں شریعت اور دین نے بتائے اس کو ماننے کی کوشش کریں گے. دوسرا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم شرعی آداب اور اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں دنیا کے کس قوم کے، کس مذہب کے، اور کن لوگوں کے آداب اور اخلاق ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہم پر حاوی ہوتے ہیں کہ اصل ادب اور اخلاق ہم بھول جاتے ہیں جو شریعت کے ہیں، اور ان ادب اور اخلاق کو جو کہ ناقص ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، مکمل نہیں ہوتے ہیں، یونیورسل جس کو کہیں گے، وہ کائناتی نہیں ہوتے ہیں. وہ ہو سکتا کسی ایک قوم، ایک جگہ درست ہو جائے، ہمیشہ کے لیے نہیں. شریعت کے ادب اور اخلاق پورے دنیا کے لیے اور سب کے لیے فائدہ مند. سمجھ رہے بات کو؟ تو ہو سکتا ہے کسی خطے یا قوم میں تو ہو جائے لاگو، لیکن سب کو بھانے والے نہیں، یاد رکھیے، وہ درست نہیں ہوں گے کبھی بھی. اور پھر وہ ادب اور اخلاق کچھ ہم اپنا لیتے ہیں، اور اس حد تک اپنا لیتے ہیں کہ اسی طور طریقے پہ اپنی زندگی جیتے ہیں، تو پھر اس حدیث کو ہم اپنے ذہن میں رکھے جو پچھلی مرتبہ میں نے کافی تفصیل میں رکھی تھی، من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کریں گا وہ اس میں کہلائیں گا، وہ اسی میں سے ہوں گا، اس کا حساب انہی میں سے ہوں گا. تو اندازہ لگائی، تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسری قوموں کی مشابہت میں اتنے چلے جائے کہ ہم اسلامی ادب اور اخلاق بھول جائے، جو کہ باعث اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور یونیورسل ہے، مطلب یہ عالمی سطح پر لاگو ہے، یہ کسی قوم خطے کے نہیں کہ کسی ایک شہر میں، ایک بستی میں لاگو ہو جائے، باقی لوگ تو ہنسے آپ پر. یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھی. تو انشاءاللہ اسی کڑی میں ادب اور اخلاق کی میں آج آپ کے سامنے کھانے اور پینے کے کچھ ادب رکھنے کی کوشش کروں گا. اس لیے کہ کھانا اور پینا ایک ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی بھی انسان جو زندہ ہو مستثنا نہیں، ایکسیپشنل نہیں کہ زندہ ہو اور اس کو کھانے پینے کا معاملہ نہ ہو، ہے نا، بلکہ انسان زندہ ہے تو کھاتا اور پیتا ہوگا تبھی زندہ ہے نا، بغیر کھائے پیے کے تو کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس کے ادب اور اخلاق تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ ہم پھر مہمان نوازی کی بھی دیکھیں گے، مہمان جانے کی بھی دیکھیں گے، کسی کے پاس جانے آنے دیکھیں گے. آج میں انشاءاللہ اس ادب اور اخلاق کی کڑی کو جو ہے، شروعات جو ہے اس سیریز کو ہم لوگ جو ہے کھانے اور پینے کے ادب سے کریں گے، اس لیے کہ اتنے کامن ہیں، اتنے عام ہیں کہ جس کو انتہا نہیں. اور آج ہم اس معاملے میں اتنے کمزور ہیں کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اگر کھائیں گے تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں گے، اور کوئی چیز پیئیں گے تو الٹے ہاتھ سے پیتے ہیں. اس لیے کہ ویسٹرن کلچر میں ان کو ایک بیک وقت دو کام کرنے ہوتے ہیں، ہے نا، تو وہ کھا بھی رہا ایک ہاتھ سے اور پی بھی رہا دوسرے ہاتھ سے. تو لہذا مسلمان بھی جو اس کی نخالی کرتے ہیں اور کھا ایک ہاتھ سے رہا ہے کچھ اس کے ہاتھ میں اور پی ایک ہاتھ سے رہا ہے، آپ کہیں گے ایسا کیوں؟ تو وہ کہیں گا لیفٹ ہینڈ کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، شریعت نے اس کے بھی کام دیے میرے بھائی، یہ ویسٹ نہیں ہے. ٹھیک، نہیں نہیں وہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے نا. شریعت نے الٹے ہاتھ سیدھا ہاتھ دونوں کے استعمال ہے. تقریباً کاموں میں زیادہ سے زیادہ کام ہم سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں گے، جہاں طاقت توانائی زیادہ قوت کی ضرورت ہے دونوں کا استعمال کریں گے، وہاں ہے نا اس کا استعمال. مکمل طور سے اس کو معذور لاغر جو ہے پیرالائز نہیں کر دیا شریعت، ہے نا، نہیں بولے دونوں ہاتھ استعمال ہونا چاہیے، دونوں ہاتھ. تو یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت حدیث میں یوں کی کہ شیطان اپنے الٹے ہاتھ سے کھاتا اور الٹے ہاتھ سے پیتا ہے، یاد رکھیں. مومن الٹے ہاتھ سے ہاتھ کھاتا اور پیتا نہیں، شیطان اپنے الٹے ہاتھ سے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا اور پیتا ہے، مومن سیدھے ہاتھ سے کھاتے اور پیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ الٹے ہاتھ سے کھا رہے اور پی رہے ہیں، یہ ایک عجیب معاملہ ہے. تو آئیے کھانے اور پینے کے کیا ادب، کیا اخلاق، کیا لحاظوں میں آپ کے سامنے مختصر سے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا. اور انشاءاللہ یہ جو سیریز ہوں گی، ہر لیکچر صرف ایک لیکچر میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ختم کروں، تاکہ یہ وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہوتی کہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا لیکچر ہو تو آسانی سنتے. ورنہ ادب پہ ہم کھانے پینے کے لیں گے تو کئی ہفتے ہم لے سکتے ہیں، لیکن پھر لوگوں کو مشکل یہ کہ ہر کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے یا ہر کوئی سننے کو اتنا وقت نہیں رکھتا ہے. بہرحال تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مومن جو ہے جو بھی کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے، جو بھی کام، تو اس میں شامل کھانا اور پینا بھی ہے. تو کھانا اور پینا بھی ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے. اور ایک اہم نقطہ، اہم پوائنٹ میرا یاد رکھیے، مومن جینے کے لیے کھاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں جیتا ہے. آج کل ہم میں سے، میں آپ پہ الزام نہیں ڈال رہا ہوں، آج کل ہم میں سے اکثریت کھانے کے لیے جیتے ہیں، جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں، ہے نہیں یہی معاملہ؟ یہی معاملہ ہے ہمارا آج کہ ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، سب کچھ کھانے کے لیے. اور اس حد تک کھانے کا معاملہ ہو چکا ہے کہ ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ ایک اجتماع منعقد ہوا، اور اس اجتماع کے اندر جو ہے کھانا رکھا گیا. تو ایک ایسی بستی میں وہ اجتماع ہوا تھا جہاں کے لوگ بڑے کھانے کے شوقین ہیں، دنیا بھر میں مشہور اور معروف ہے وہ لوگ. اب جب رکھا گیا تو وہ جو صاحب اجتماع تھے جنہوں نے منعقد کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یہاں کے لوگ ذرا کھانے کے عادی ہے، تو لہٰذا کھانے کے ساتھ ساتھ میٹھا بھی بنایا جائے گا. تو انہوں نے کھانا بھی بنایا، اور دینی اجتماع تھا حالانکہ پھر بھی کوشش کر کے میٹھا بنایا گیا تاکہ آنے والوں کا لحاظ رکھا جائے. اب میں چونکہ اس مجلس میں تھا، لوگ آئے کھانا کھائے، تو میں جہاں بیٹھا تھا تو وہاں وہ میٹھا بنا، سیویوں کا میٹھا تھا. اب جب وہ کھانا کھا رہا تھا، میرے بازو ایک شخص تو کہا کیسے ہلکٹ لوگ ہیں یار، میٹھا بھی نہیں بنائے، حالانکہ بنا تھا، تھوڑا دیر سے آیا تو فوراً میٹھا آ گیا. اب میں نے کہا میٹھا آنے کے بعد اب یہ کیا کہتا دیکھیں. پھر اس نے میٹھا کھا اور کہا کیا ہلکٹ لوگ ہیں یار، ایک ہی میٹھا بنائے. اب اندازہ لگائیے، مطلب مکمل طور سے ہم جو ہے کھانے اور پینے کے لیے جی رہے ہیں ایسا لگتا ہے. مطلب جینے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے کھانا پینا، کھانے کے لیے جی رہے ہم، یہ اس قسم کی حالت ہے نا. اور اگر کوئی کہنے کی بھائی کل آپ کو دعوت ہے، تو آج سے بھوکا رہتا آدمی، اس لیے کل دعوت ہے نا، دعوت کا مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک، تو یہ سب اسلامی طریقے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بات ہمیں بیان کی اتنا سادہ ہی دین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا اور کہا کہ ہم جو ہے بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور فرمایا جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ناؤن قوم، کہ ہم وہ قوم ہیں، مطلب مسلمان وہ لوگ ہیں جو بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو سیر ہو کر نہیں کھاتے. سیر ہو کر جانور کھاتا ہے، یاد رکھیں، کہ تو اس کو پتا ہے کہ ایک بار ملیں گا تو اگلی بار کا پتا نہیں، تو جانور سیر ہو کر کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے کہ پھر پڑ جاتا ہے. تو مومن کا معاملہ ویسا نہیں. آپ نے فرمایا ہم وہ قوم ہیں جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں اور سیر ہو کر کبھی نہیں کھاتے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہے، دیکھیے اس حدیث کے مخالف، ہم جو ہے بھوک لگو مت کرو، لگو ہمیشہ کھاتے ہیں، اور جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں ڈھیر ہو کر کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ ہلنا بھی مشکل ہے نا. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے ان سے بات کر رہے تو ہاپ رہا ہے بات کرتے کرتے، بھائی کیا بات ہے، سانس کی شکایت ہے کیا، نہیں ہارٹ کا پرابلم ہے کہ نہیں، فلاں کہ نہیں، زیادہ کھا لیا. اس کی وجہ سانس سے زیادہ کھانے سے چل رہی ہے. تو کہا ہم جو ہے ایسی قوم ہے جو بھوک لگنے پر کھاتے ہیں, اور مومن کا معاملہ ایسے ہی یاد رکھے, بھوک لگے تو کھاتا ہے نہیں تو نہیں, اور جب کھاتا ہے تو سیر ہو کر نہیں کھاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی سادگی اسلام میں. اور یہ بات بھی یاد رکھی, کسی مباح جائز عمل کو اگر اس کے پیچھے نیت کو خالص کر کے اچھا کر لیا جائے تو وہ مباح عمل بھی کرنا باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے. تو اگر مومن کھانا کھاتا ہے اور اس نیت سے کھاتا ہے کہ اس کھانے سے جو غذائیت سے مجھے توانائی, تندرستی, طاقت ملیں گی, اس طاقت کو اللہ کی عبادتوں میں, اللہ کے دین کے لیے, لوگوں کی مدد کے لیے اور مختلف کاموں میں میری صحت کام آئیں گی, اس نیت سے کھاتا ہے تو اس کا کھانا بھی باعث اجر اور ثواب ہے. اس لیے کہ جب کسی مباح عمل جائز عمل کے پیچھے نیت درست ہو جائے تو وہ عمل بھی کیا ہوتا ہے, باعث اجر اور ثواب ہوتا ہے. تو مومن کھاتا بھی ہے تو اس کا ثواب اور فائدہ اٹھاتا ہے, اس لیے کہ وہ توانائی اور طاقت پائے, اس لیے کہ وہ عبادتوں کو ڈٹ کر کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے, حالانکہ دونوں خوبیاں, دونوں میں خوبیاں, دونوں اچھے ہیں, لیکن قوی جو ہے وہ زیادہ. اس لیے کہ قوی مومن وہ ہوں گا جو اپنی صحت کا خیال رکھیں گا, اور صحت کی خیال میں سب سے پہلے کھانے پینے کا نظم درست ہونا ضروری ہے. آج کھانے پینے کا نظم ہمارا چونکہ درست نہیں ہے, مختلف قسم کی بیماریوں میں ہم بہت کم عمروں سے 15-20-25 سال کی عمروں سے مبتلا ہو جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں ساری زندگی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا جس کو آپ نے دیکھا تو اس کا پیٹ بڑا باہر تھا اور سینہ اندر تھا. تو آپ نے اس کو دیکھ کر کہا یہ کیا ہے, اس کا پیٹ باہر دیکھ کر کہا یہ کیا ہے. تو کہا امیر المومنین اللہ کا فضل ہے. کیا کہا اس نے؟ امیر المومنین اللہ کا فضل ہے. تو کہا تجھ پر اللہ کا فضل نہیں ہے, تجھ پر اللہ کا عذاب ہے, اس لیے کہ تُو نے اتنی بڑی ٹون کر لی اپنی, اب تو اللہ کے نام جہاد میں کیسے بھاگ سکے گا؟ موٹا آدمی بھاگ سکیں گے بتائیے؟ صحت ہونا الگ چیز ہے, موٹا ہونا الگ بات ہے. یاد رکھیں صحت اور موٹاپے میں فرق ہوتا ہے. ایک آدمی 100 کلو کا ہوگا لیکن صحت مند ہوگا, اس لیے کہ اس کی باڈی کا ہر حصہ اکویوالنٹ ہے, بیلنسڈ ہے. اور ایک آدمی ہے تو جو ہے 100 کلو کا لیکن اس کا جسم کا باقی حصہ سب بالکل کاڑی موڑی, صرف پیٹ بڑا ہے, تو ظاہر سی بات ہے اب یہ وزن اس کے لیے بیماریوں کے باعث ہے. تو صحت اور موٹا ہونا دونوں میں فرق ہوتا ہے. یاد رکھیں. تو کہا یہ اللہ کا تجھ پر رحمت نہیں ہے, مطلب رحمت سمجھ رہا ہے تو اتنے بڑے پیٹ کو, اس لیے کہ تیرا سینہ اندر اور پیٹ باہر ہوگا تو کیا تو کام کرے گا؟ اور صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا, ہم ان کی زندگیاں دیکھیں, سینے باہر اور پیٹ اندر ہوا کرتے تھے, ہے نا, اور اتنا کھاتے تھے جتنا ضرورت ہوتی تھی. اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ اتنا کھاؤ پیو جتنے سے انسان کھڑا رہ سکے, بس کافی ہے اتنا, اس سے زیادہ کیا کرنا ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے, بہرحال اس شریعت کی, اسلام کی سادگی کو جو ہم نے چھوڑا, ادب اخلاق چھوڑا, تو نقصان تو اٹھا رہے کہ سیر ہو کر کھا رہے ہیں, نقصان اٹھا رہے ہیں. تو بہرحال کھانے پینے کے ادب کا بہت زیادہ ہم کو لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے, ورنہ اس کے اندر اگر ہم بد نظمی کریں گے, اس ادب کو فالو, یہ ادب اخلاق بڑے اہم ہیں, تاکہ یہ بھی واجبات میں سے نہیں کریں گے تو پھر جو نقصان اٹھا رہے ہیں بیماریوں کی شکل میں, اور جو نقصان اٹھائیں گے بد اخلاقیوں کی شکل میں کہ ادب نہیں معلوم کھانے کی بد اخلاق, یا پھر جو نقصان اٹھائیں گے غلط ادبوں کو, دوسری تہذیبوں کے اخلاق کو, ادب کو اختیار کر کے غلط کام کر کے, وہ آخرت میں دنیا میں دونوں میں اس کا نقصان بھگتنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیں. تو ایک ادب اور اخلاق کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک معاملے میں چھوڑ کر پتہ نہیں کتنے کتنے نقصانات دنیا میں اپنی شخصیت کے ساتھ, آخرت میں اپنے جسم کے ساتھ کرنے والے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ادب اور اخلاق ہمیں بچپن سے بچوں کو سکھانا چاہیے, اور ہم خود ہر معاملے میں سیکھیں کہ بھائی یہ کام کا کیا ادب ہے, وہ کام کا کیا ادب ہے. اور یہ شریعت تو اتنی جو ہے مکمل ہے, اور اپنے ماننے والوں کو اتنی رہنمائی کرتی ہے کہ اگر حجامت بھی کرانا ہو کٹنگ, تو اس کے بھی اصول آداب اخلاق بتا دیے, کیسی ہوں گی, کیسی نہیں ہوں گی, کون سی درست ہے, کون سی درست نہیں ہے, کیسی کرنا ہے, کیسی نہیں کرنا ہے, کدھر سے شروع کرنا ہے, کدھر ختم کرنا ہے, یہ تک بتایا گیا حدیث. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے بال بناتے, ترشواتے, کاٹتے, کٹنگ کرتے, تو سیدھے سے شروع کرنے لگاتے اور الٹے کی طرف جانب ختم کرتے. تو اتنا جو شریعت بتا رہی ہے, اتنی رہنمائی کر رہی ہے اپنے اخلاق اور ادب میں, اور وہ امت کو آج بد اخلاق دنیا کہہ رہی ہے. چاہے تو انہوں نے اپنے اخلاق, ان کے ادب کو بہت اونچا سمجھ لیا, تو ان کی غلط فہمی ہے, اس کو دور کرنا ہوگی آپ کو اپنے ادب اور اخلاق بتا کر. ٹھیک, یا پھر ہم ان سے مایوب ہو کر رہے کتنے ان کے اخلاق اچھے ہیں, تو پھر یہ تو بہت بری بات ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے ادب اور اخلاق سیکھے ہی کہاں ہیں, یاد رکھیں, سیکھے ہی کہاں ہیں. اور کبھی کبھار جب ہم کسی عمل کو بہت زمانے تک چھوڑے رہتے ہیں, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس عمل کرنے کو آکورڈ فیل کرتے ہیں, مطلب وہ عمل ہم کو غلط لگتا ہے اور دنیا جو کر رہی وہ عمل ہم کو درست نظر آتا ہے. یاد رکھیے یہ بات بڑی اہم ہے. مطلب مثال کے طور پہ آپ ایسی دنیا میں جائیں گے جہاں لوگ بد اخلاقی کو اخلاق سمجھ رہے ہیں, تو جب آپ اخلاق پہ رہیں گے تو وہ کیا سمجھیں گے اس اخلاق کو؟ بد اخلاقی, بے ادبی. تو ہم کو ان آداب اور اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, اس کو دنیا میں عام کرنا ہے. اور لوگوں اور قوموں کو سکھانا یہ ادب اور اخلاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے خود چھوڑ دیا تو لوگوں کے ادب اور اخلاق اپنا لیے. اور اس حد تک کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ کھانا کھا رہا تھا, تو کھانا کھانے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے گھر میں جب وہ کھانے کو بیٹھے تو ان کے پاس تختے لگے تھے, ایک دو تین چار کئی تختے تھے. جب لوگ آئے کھانے کو تو سب کو ایک تختہ دیا گیا. میں تعجب میں تھا, مطلب میں ایسا کھانا مسلمان سماج مسلمان فیملیز میں نہیں دیکھا, یہ مسلمان تھے. اس کے بعد پھر ایک ایک تھال دی گئی, ایک دو تین وہ سب کو تھال دی گئی. چلو یہ بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, تھال میں الگ الگ انسان کھائے. پھر تھالوں میں چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی الگ الگ کٹوریاں تھیں, جیسا غیر مسلم ہوتا نا فلاں سبزی کھاتے, یہ بھی کوئی حرج نہیں ایسا کھانے میں بھی, وہ بھی رکھ دیا گیا. پھر سب کے اپنے اپنے پانی کے الگ لوٹے تھے اور ایک گلاس تھے, سمجھ رہے. چلو یہ بھی سمجھ میں آیا کہ غیر مسلموں میں اس طرح کا طریقہ ہے, گول تھالیاں چھوٹی, وہ الگ تختہ لے کر بیٹھتے ہیں, ایک گول ایک خاص برتن میں پانی ہوتا اور گلاس ہوتا, وہ بھی ٹھیک تھا. اس کے بعد وہ سب بیٹھے کھانے کو اور پانی ہاتھ میں لے کے کھانے کی طرف یوں کرنے لگے, سب پانی کھانے کی طرف ڈالنے لگے, وہ جو کپ میں سے تھا لے کر. یہ سب تو ٹھیک تھا, باقی پورے عام الگ بیٹھ کے کھانا, الگ کعبے میں کھانا, غیر مسلم قوموں کے جو برتن استعمال کرنا, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, شریعت منع نہیں کرتا. وہ پانی جب ڈالا تو مجھے تعجب ہے, یہ کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلموں میں ایک طریقہ ہے کہ کھانا جو ہوتا ہے وہ ذات پات کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو اگر کبھی چھوٹی ذات والے کا کچھ آ گیا ہوں گا تو وہ کچھ پڑھ کر وہ دم کر کے اس کو احاطہ کر لیتے ہیں کھما کے, کہ بھائی اس میں کچھ خراب آ گیا ہوں گا تو ہم شدھ ہو جانا, ہم وہ ناپاکی اس کی پلیت پہ ہم کو نہیں لپٹنا. یہ ہائی کاسٹ لوگ تھوڑا اس طرح سے کھاتے. تو مسلمانوں نے نہ صرف ان کے طور طریقے اپنا لیے, مکمل طور سے کھانے کا طریقہ بھی لے لیا, گویا اس شریعت نے ان کو کھانے میں اور اس کا طریقہ لے لیا. سمجھ رہا بات کو؟ ایک جگہ میں ایک مقام پر گیا, بڑی محفل میں, بڑے اس میں لوگ شامل تھے, کچھ لوگ وہ بھی تھے جو مفتیان اور علماء, ان کے آگے سندیں تھی بڑی بڑی. اس محفل میں میرا جانا ہوا, میں بیٹھا تو وہاں میرے بازو ایک بڑے مفتی صاحب تھے جو وہاں کے ہیڈ تھے. ایک شخص آیا اور اس نے ایک رکابی اٹھائی, اس میں نمک تھا, اور نمک کو یوں لے کر چاٹا, اس نے نمک کو لے کر چاٹا. تو بازو ایک صاحب تھے جو مفتی صاحب کے ادھر تھے, میں ادھر سے تھا, وہ بیچ میں تھے, ادھر سے تھا. کہا مفتی صاحب یہ کیا سنت ہے کھانے سے پہلے نمک کھانا؟ ایسا اس شخص نے کہا, کیا سنت؟ کیا جواب دینا چاہیے تھا انہوں نے؟ ہاں سنت ہے. نہ سنت نہیں, غلط ہے. ٹھیک ہے, اب چونکہ ان کو سب کو خوش رکھنا تھا, ادھر والوں کو بھی, ادھر والوں کو, جس نے کھایا اس کو بھی خوش رکھنا ہے, جس نے وہ کیا. تو کہا اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. کیا کہا؟ اگر سب کرتے ہیں تو سنت ہوگا ہی. تو میں ادھر سے بیٹھا تھا ان کے, میں نے صرف ان کے مانڈی پاس ہاتھ رکھا, صرف میں نے کیا کیا, ان کے مانڈی پاس ہاتھ رکھا. تو جو ہی میں نے مانڈی پہ ہاتھ رکھا تو وہ میری طرف متوجہ ہوئے, کہا غالباً میرے اور آپ کے استاد ایک ہی ہوں گے, تو تھوڑا خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے بولے. صرف میں نے مانڈی پہ ہاتھ رکھا ان کے, ایسا جب انہوں نے یہ کہا تو صرف ہاتھ رکھا, تو انہوں نے ایسا پلٹے, اور چونکہ فاضل دیوبند میرے آگے ایک سند لگی ہوئی تھی تو وہ بھی دیوبند سے فارغ تھے, تو ان کو لگا شاید میں بھی جو ہے جامعہ دینیہ دیوبند سے فارغ ہوں, وہ دارالعلوم دیوبند نہیں, وہ ایک الگ ہوتا ہے, اس کی ڈگریاں الگ ہوتی ہے. بہرحال تو انہوں نے ہاتھ رکھ کر کہا غالباً تمہارے اور میرے استاد ایک ہی ہوں گے, خاموش رہو تھوڑا. اور میں خاموش بیٹھ گیا, لیکن مجھے تعجب ہوا. میں نے بعد میں پوچھا یہ شریعت کا تو نہیں, فقہ کا کون سا اصول ہے کہ اگر سب کرے تو وہ سنت ہوگا ہی؟ مجھے تھوڑا سا, میں چاہ رہا تھا آپ سے کلیئر کر لوں کہ شریعت کا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس کے تحت, یا فقہ کا کون سا اصول ہے جس اصول کے تحت اگر سب کرتے ہوں گے تو سنت ہوگا ہی, یہ کون سا اصول ہے؟ اس اعتبار سے آپ کے اصول کے, تو میں جس علاقے سے آتا ہوں وہاں ہر آدمی خبر کے سامنے جھکتا ہے, تو سنت ہوگا ہی پھر, چونکہ سب کرتے ہیں نا, سب لوگ جو ہے سواریاں نچاتے ہیں جس علاقے سے میں آتا ہوں, تو اس کا سنت ہوگا ہی, چونکہ نمک سب کھا رہے ہیں تو اس کا سنت ہوگا ہی, آپ نے اصول دیا. تو یہ کون سے فقہ کے اصول سے آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں بس ایسا ویسا بات کو گھما دیا, کہا بعد میں بات کریں گے. میں نے کہا آپ توبہ کیجئے اور اگلی بار مجلس میں بول دیجئے, میں نے جب تو عزت رکھ لی آپ کی, چونکہ بڑا ان کا نام تھا تو میں نے درست نہیں سمجھا, ورنہ پھر بد اخلاق, یار یہ لوگ اخلاق نہیں رکھتے, کتاب و سنت سے بات کرتے, یہ طریقہ تھا کیا؟ مجھے خاموشی, میں نے اصلاح کی, اب پتہ نہیں انہوں نے بولا نہیں بولا بعد میں. تو اندازہ لگا یہ طور طریقے اپنا لیے ہم نے, جو شیعوں کی دین ہے, ہندوؤں کی دین ہے, مجوسیوں کی دین ہے کھانے اور پینے میں, تو بہت ضروری ہے. یا ویسٹرنرز کی دین ہے, الٹے ہاتھ سے پی رہا ہے سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے, ہے نا, چائے پی رہا تو الٹے ہاتھ سے, کھانا کھا رہا تھا سیدھے, ایسا کیوں؟ دونوں استعمال ہونا چاہیے ہاتھ. تو یہ سب چھوڑیے اور کتاب و سنت پر آنا, یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. جس نبی پہ دنیا پورے الزام لگا رہی ہے, ہمیں اس الزام کا جواب یوں دینا ہے کہ تم اس شخص کو بدنام کرتے ہو, ہم اس کے متبعین, ہم اس کے طریقے پر چل کر تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم اس کے محبت کرنے والے ہیں, اور یہ شخص وہ ہے جس کو مانا جائے, جس کے پیچھے چلا جائے. ٹھیک ہے, بہرحال آئیے. تو کھانے پینے سے پہلے کیا کچھ ادب ہم لحاظ رکھیں گے وہ رکھتا ہوں، کھاتے وقت کیا ادب لحاظ رکھیں گے وہ رکھتا ہوں، کھانے کے بعد کیا ادب اور لحاظ ہوں گے وہ انشاءاللہ اس کے بعد نکات کی شکل میں 1-2-3 پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے، 10-10 کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی چیز، مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ حلال اور پاک چیز کھائے جب کھانا کھائے. تو پہلی چیز، کھانے سے پہلے یہ چیز ہوں گی کہ ہم جو بھی کھانا کھائے وہ حلال اور پاک ہو. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 182 کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا 172 کے اندر، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ رب العزت نے پاک تمہارے لیے جو ہے طیبات پاک چیزیں جو کھانے کے لیے رکھی ہے. تو یہاں کھانا ہم جو بھی کھائے وہ پاک ہو. اور کسی بھی کھانے کے لیے تین چیزوں کو آپ ذہن میں رکھے. پہلا، وہ کھانا خود حلال ہو، جو چیز کھائی جا رہی ہو کھلائی جا رہی ہو حلال ہو. دوسرا، جس مال سے کھلائی جا رہی ہو وہ حلال طیب ہو پاک ہو. اور تیسرا، جس نسبت سے کھلایا جا رہا ہو وہ نسبت بھی شریعتاً حلال ہونا چاہیے. جیسا کہ کھانا حلال ہے، پوریاں حلال، ملیدہ حلال، روٹ حلال، چونگے حلال، شربت حلال، ٹھیک، یہ سب حلال ہے، میٹھے حلال، زعفران حلال، ٹھیک، یہ حلال ہے. پیسہ بھی حلال جو آپ نے جس سے خریدا، لیکن نسبت آپ نے غلط کی، فاتحہ کا، درود کا، فلاں کا، تیسری کا، گیارہویں کا، نسبت حرام ہو گئی. تو کیا ہوا؟ غلط ہو گئی. تو یہ اب کھانا کھانے لائق نہیں رہا. ٹھیک، نسبت بھی اچھی ہے ولیمے کا کھانا، حلال مال بھی حلال ہے، حلال مال سے کھلا رہا ہے، لیکن شراب پلا رہا ہے ولیمے کے اندر. تو کیا ہو گیا؟ اب کھانا حرام ہو گیا، تو بھی نہیں کھا سکتا. تینوں شرط، چیز کا حلال ہونا جو کھلائی پلائی جا رہی ہو، مال کا حلال ہونا جس سے کھلایا پلا جا رہا ہو، اور اس کی نسبت حلال ہو کس وجہ سے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے. کوئی کہے آئیے میرے پاس کھانے کو، مال بھی حلال کھانا بھی حلال، لیکن وہ کسی دیوی کے نام پہ کھلا رہا ہے، تو نہیں چلیں گے. اس لیے کہ نسبت دیوی ہو گئی، اس کا ایک تہوار ہو گیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ چیز ہے. تو پہلی چیز، جو چیز کھائی جا رہی ہو کھلائی جا رہی ہو حلال ہونا شرط ہے. حلال ہونے کے لیے تین نکات یاد رکھیے، کھانا حلال، مال حلال، نسبت، جس نسبت سے کھانا حلال ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز، کھانے پینے کا مقصد ایک مومن یہ رکھے کہ اس سے میں تقویت حاصل کروں اور اللہ کی عبادت کروں گا. تو اس سے کیا ہوں گا؟ یہ کھانا پینا بھی آپ کا باعث اجر اور ثواب اور عبادت ہو جائے گا. یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ جب میں کوئی چیز کھاؤں گا، ٹھیک ہے، تو جو چیز کھلائی جا رہی ہے وہ حلال ہو، جس نسبت سے کھلائی جا رہی ہو، جس مال سے کھلائی جا رہی ہو، اس کا حلال ہونا تینوں کا یاد رکھیے، ہمارے لیے جو ہے یہ شرط ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسری چیز، جب بھی مومن کوئی چیز کھائے تو اس نیت سے کھائے کہ جو ہے اس سے مجھے تقویت، توانائی، اس غذا سے جو ہے مجھے جو ہے وہ ہوں گا، جس کے باعث میں اللہ کی عبادت کروں گا، اس کی بندگی کروں گا، عبادتوں کو ڈٹ کر کروں گا، یہ تمام چیزیں، یہ اگر نیت ہو تو یہ کھانا بھی ہمارے لیے باعث اجر اور ثواب ہو جائے گا. تیسری چیز، جب کھانے کے لیے ہم بیٹھے تو اس سے پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو دھو لیں، یہ بڑی اہم چیز ہے. آج دنیا بھر میں صرف ہاتھ دھونے کے لیے کئی تحریکیں چلتی معلوم آپ کو، بلکہ سال میں ایک دن آتا ہے جس دن کو کہتے ہیں واش یور ہینڈز ڈے، اس دن تعلیم دی جاتی ہے کہ ہاتھوں کو دھویا جائے. معلوم آپ کو، پورے دنیا میں مشن چلتے ہیں، یونیسکو کی طرف سے چلتے ہیں، ہو کی طرف سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے، اس لیے کہ اکثر بیماریوں کی جڑ ہاتھ کو نہ دھو کر کھانا ہے. معلوم آپ کو، حتیٰ کہ ذہن کے اندر کچھ، دماغ کے اندر کچھ قسم کے ورمز اور کیڑے پیدا ہوتے ہیں انسانی ذہن میں، جس کی بنیاد یا تو سور کا گوشت کھانا یا تو بغیر ہاتھ دھوئے کے کھانا کھانا، دو وجہ ڈاکٹرز بتاتے ہو سکتی، جس کی وجہ سے ذہن دماغ کے اندر جانوروں میں ہوتے انسان میں کیڑے ہو جاتے. ہاتھ نہیں دھونے کے نقصانات دیکھیں. تو دنیا میں مشن چلا جاتا ہے کہ ہاتھ دھویا کرو، فلپائن، تائیوان، یہاں اتنے مشنس ہیں، لاؤس یا آپ جائیے ویتنام، کی ہاتھ دھونا چاہیے، چونکہ ہاتھ نہیں دھونے سے اکثر بیماریاں ملوث ہے دنیا. تو سنت رسول یہ ہے کہ اگر ہاتھ پر میل کچیل ہو تو ہاتھ کو دھو لے، یہ کھانے سے پہلے ہی ہوں گا ظاہر سی بات ہے. ٹھیک، ہاتھ کو دھو لے، ہاتھ کو صاف کر لے. اب دھونے کی مختلف قسم ہو سکتی ہے، آج کے جدید دور میں ہر بار پانی میسر نہیں ہوتا ہے، تو کہیں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، کئی ہاتھوں پہ لکوڈز ڈالے جاتے ہیں جو دھلتے نہیں ہیں، صرف اس کو پوچھا جاتا ہے نا ڈاکٹر سے، کیبن میں آج کل آپ دیکھیں گے پانی نہیں ہوتا، وہ خالی ڈالتا کرتا ہے، یا کچھ جگہ کچھ ٹیشوز ہوتے ہیں جس سے صاف. تو دھونا یا صاف کرنا دونوں مراد ہوں گے یہاں. مختلف جہاز میں آپ کو پانی کہاں ملے گا، ایروپلین میں آپ سفر کر رہے ہیں، پانی نہیں ہوتا ہے وہاں، ظاہر سے ٹیشوز ہوں گے گیلے. تو ہاتھ کو دھو لے یا صاف کر لے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. اگر گندگی ہو، کچرا ہو، ایسا لگے میل کو چلو، ضرور دھو لے. اس کے بڑے دنیاوی طبی فائدے ہیں اور بڑے اخروی کی سنت رسول پر عمل کی، ہاتھ کو دھونا چاہیے. تیسری چیز یہ تھی کہ ہاتھوں کو ہم صاف کر لے، دھو لیں. چوتھی چیز جو ہم کریں گے، جو ہے کھانے کو جو ہے سادے انداز سے کھائے, جتنا سادہ انداز کھانے کا ہو سکتا ہے. پر تکلف کھانوں سے ذرا بچنا ہی ہمارے لیے زیادہ اچھا ہے. مطلب پر تکلف چیزیں, پر تکلف کھانے, پر تکلف دستر, مطلب ہر چیز میں اتنی تکلفات کی جس کی کوئی انتہا نہیں, ان سے ہم بچ جائے تو بہت اچھا ہے. یاد رکھیں اس لیے کہ شریعت کی سادگی اسی میں ہے, اسی میں یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ جو ہے سڑک سے جا رہے تھے, راستے سے گھوڑے پر سوار تھے, کچھ غریب لوگ بیٹھے تھے. کہا ہے نواسے رسول آئیے ہمارے ساتھ طعام کیجیے, کھانا کھائیے. وہ اترے اور کھانا شروع کر دیا. جو شخص دیکھ رہا تھا دور سے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جب وہ کھانا کھا رہے تھے تو وہ لوگوں نے جو کھانا ان کو دیا تھا رکابی بھی نہیں تھی, روٹی سیدھا زمین پہ رکھ دی تھی اور نواسے رسول اس میں سے روٹی توڑ کر کھا رہے تھے. مطلب ان کے رکابی بھی نہیں تھی, اتنے غریب یا اتنے سادے لوگ تھے, دونوں باتیں ہو سکتی. دے دیا, کھا لیا. کسی نے آ کر کہا نواسے رسول آپ کہاں بیٹھ گئے ان کی دعوت پہ, کہاں بیٹھ گئے؟ انہوں نے کہا اور آپ نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. تو کہا میں کیسے ان کی دعوت کا انکار کر سکتا تھا؟ انہوں نے کہا آئیے, میں نے قبول کر لی. اس لیے کہ مومن کہا کہ نا دعوت دے تو نانا کہے بلا وجہ, کیسے انکار کرتا؟ یہ نہیں کہا کہ میں نواسے رسول اتنا مالدار ہوں, گھوڑے پہ جا رہا ہوں, تم اتنے غریب نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہو اور روٹی نیچے رکھی ہوئی ہے, کچھ تمیز اخلاق ہے نہیں ہے. سادگی ہے ادرک اسلام. روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کٹورا یا تشتری جو ہے اس میں کھانا نہیں کھایا. مطلب جو ہوتا نا, خاص طور سے ہمارے پاس ایک پلیٹ ہوتی ہے اور اس طرح سے آپ نے کبھی نہیں اہتمام کیا. جو میسر ہوتا, پتا ہے پتے پہ رکھ لیا, چمڑا ہے چمڑے پہ رکھ لیا, مانڈی ہے مانڈی پہ رکھ لیا, زمین ہے زمین پہ رکھ لیا, کٹورا ہے کٹورے میں, خاص طور سے آپ نے برتنوں کا اہتمام نہیں کیا اور خاص اس میں نہیں کھایا لے کر, ایسا ہوتا ہے نا خاص اہتمام. بلکہ آپ کے ایک پینے کے گلاس کے بارے میں آتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا تو آپ نے اس کو ایک تار سے باندھ دیا تھا اور اس میں پیتے تھے. تکلفات نہیں کہ نہیں ہم نیا لا لیتا ہوں, یہ ذرا تو ہے نا ٹوٹا ہوا برتن تو دلندر ہی لاتا ہے نا گھر میں, کلچیاں اڑ گئی. ہاں تو آپ سامنے ٹوٹا ہوا ایک مگ تھا, اس کو ایک تار سے باندھ دیا تھا اور اس سے پانی پیتے تھے آپ, ہو سکتا ہے لیک بھی ہوتا ہوں کبھی. تو یہ سادگی ہے اسلام کی, ٹھیک ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پر تکلف زندگیاں جینے میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو بدنام بھی کر دیتے ہیں. ارے ان کو کیا اخلاق ہے, ٹوٹے ہوئے کپ میں لائے تھے. ہو سکتا ہے وہ ٹوٹا ہوا کپ ہی سب سے اچھا کپ ہو اس کے گھر کا, آپ احترام کیجئے اس کا کہ یہی سب سے اچھا ہوگا اور مجھے پلا رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو سادگی ہو اس کی کھانے پینے کے برتنوں میں, اس میں ایک دم سادگی, سادہ والا معاملہ ہو. پر تکلف معاملے, پر تکلف چیزیں, پر تکلف اوزار. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چمچوں سے کھانا حرام ہے, لیکن خاموں کا تکلفات نہیں ہے تو ہاتھ سے کھا لو. نہیں نہیں وہ چمچے نہیں آئیں گے تو میں ہاتھ نہیں لگاتا ہوں, ضرورت ہی نہیں اس کی. ہے حرام نہیں ہے استعمال, یاد رکھیں. پلیٹ کا استعمال حرام نہیں, رکابی کا استعمال حرام نہیں, چمچوں کا استعمال, فورک کا استعمال نہیں. نائف ہوتا ہے نا, کچھ لوگ چھری سے کاٹ کے پھر فورک سے کھاتے, یہ حرام نہیں ہے. لیکن یہ سب آپ لوازمات مت بنا دیجیے اپنے کھانے اور غذا, ورنہ اس کے بغیر ہم ایسی محفلوں میں نہیں جاتے جہاں یہ کھانا نہیں, ٹھیک ہے. تو سادگی ہو کھانے میں, یہ کھانے سے پہلے. اسی طرح پانچویں چیز جو ہے توازو کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے. چیزوں میں توازو ہو, عاجزی ان کے ساری نظر آئے, تکلفات نہ ہو, توازو کے ساتھ خود بھی بیٹھ کر کھانا کھائے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھتے, گھٹنوں کو موڑ کر نیچے, یا پھر آپ جب کبھی بیٹھتے تو ایک گھٹنے کو اوپر کرتے سیدھے پیر کے, مطلب ایک مڑا ہوا ہوتا اور ایک سیدھا کر لیتے اور کھاتے, جسے پیٹ پہ لگتا ہو پیر آ کر. سمجھ لینا میں کیسے بتانا چاہ رہا ہوں. گھٹنوں کے بل بیٹھتے, یا پھر ایسا بیٹھتے کہ ایک پیر کھڑا ہوتا اور ایک کو گھٹنے کے بل نیچے کر دیتے, ٹھیک ہے. سمجھ رہا, اس طرح سے آپ کھانا کھایا کرتے تھے, ٹھیک. اسی طرح آپ کے تعلق سے دیکھا گیا کہ آپ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے, جیسے اس کو بولیں گے اکڑو بیٹھنا عام زبان میں, جس میں دونوں گھٹنے اوپر ہوتے اور آدمی بیٹھتا ہے, ایک کو اوپر رکھا اور گھٹنوں کے بل آپ بیٹھتے تھے, ٹھیک ہے. تو کھانے میں بھی آپ توازو اختیار کیجئے. ایسی کوئی پوزیشن کھانے میں اختیار نہ کرے جو پوزیشن تکبر, ریا, گھمنڈ, بڑاپن دکھاتی ہو, ایسی پوزیشن سے اجتناب کرے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا, اور پھر آگے فرمایا میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح کھاتا ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں. ٹیک لگا کر میں نہیں کھاتا, اس لیے کہ ٹیک لگا کے کھانے میں تکبر ہے, دکھاوا ہے اور گھمنڈ ہے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رومی جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ ٹیک لگا کر کھاتے تھے. ٹیک لگانے سے مراد وہ کھانا جب کھاتے تو لیٹ جاتے تھے, پورا لیٹ کر پھر کھانے لا کر ان کے ایک طرف رکھے جاتے اور پھر یا تو الٹے ہاتھ سے یا تو ادھر لیٹے تو سیدھے ہاتھ سے پھر کچھ کھاتے تھے یا لوگ ان کو کھلاتے. رومی لوگوں کا طریقہ تھا اس زمانے میں, جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے لیٹ کر کھاتے. یہ ایک بڑے پن کی علامت, دکھاوا, تکبر کی علامت ہوتی تھی. تو ایسی کوئی بھی پوزیشن سے آپ بچیے تکبر کی علامت, ٹھیک ہے. سمپل چیئر پہ بیٹھنا میں حرام نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو, میں اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سنت یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کیجئے جو تکبر اور دکھاوے سے ہٹ کر ہو۔ تو ٹیبل پہ بیٹھنا بھی کوئی حرام نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر توازو کا اگر یہ تقاضا ہے کہ آپ نیچے بیٹھے تو بہتر ہے۔ ان کچھ لوگ ہوتے ہیں نا محفل میں دو کھانے چل رہے، ایک نیچے اور ایک اوپر، وہ نیچے نہیں بیٹھتے، نہیں، اسٹیٹس اپنا اوپر والے کے لیول کا ہے، تو اوپر بیٹھنے سے وہ سمجھتے عزت زیادہ ہوں گی، نیچے بیٹھنے سے عزت کم ہوں گی۔ ایسا نہیں یاد رکھیں، ایسا نہیں یاد رکھیں، تو عزت والا جو آدمی ہوتا ہے نا اس کو کہیں بھی عزت ملتی ہے، اور جس مقام پر بھی ہو لوگ اس کو اٹھا کر اوپر لا کر بٹھائیں گے، اس لیے کہ عزت والا ہے۔ اور آپ سمجھیں گے اوپر بیٹھنے سے عزت ملتی ہے تو کئی لوگ وہاں سے اٹھاتے بولتے ذرا بھائی صاحب سرک جائیے وہ آ رہے ہیں نا، تو آپ بے عزت ہو جاتے ہیں۔ تو عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ، تو آپ کے اوپر بیٹھنے سے عزت اور نیچے بیٹھنے سے گھٹتی اور بڑھتی نہیں ہے، یاد رکھیے، نہیں یاد رکھیے، ورنہ ہوتا ہے نا آج عزت کے کیا کچھ تقاضے ہمارے پاس نہیں ہے، ہی نہیں ہے بھائی تقاضے، اس لیے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ لونا ہے چلائیں گے کیا آپ؟ پاگل ہوگا، میں لونا چلاؤں گا، میری عزت ہے لونا، موٹر سائیکل کم از کم میری ریسپیکٹ ہے، اور وہ بھی 125 سی سی کے اوپر کی ہونا، لونا میں تھوڑی چلا سکتے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں تو اس میں چھوٹا ہو جاؤں گا نا، سائیکل چلا رہا ہوں، سائیکل تو اسٹائل رہے گا نا، صحت کے لیے چلا رہا ہوں، اس میں مسئلہ نہیں آئے گا، لیکن لونا نہیں چلا سکتا ہوں، سیکنڈ ہینڈ گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں، پرانی گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں، تھوڑی خراب گاڑی نہیں چلا سکتا ہوں، ایک دم ٹپ ٹاپ چمکتی گاڑی ہونا، تو ہم کو کیا لگتا ہے یہ چیزیں عزت دلائیں گی، اوپر بیٹھنا، اچھی گاڑیاں، اچھے ماں، ایسا نہیں، عزت اللہ نے جس کو دے رکھی ہے وہ کہیں بھی رہتے عزت ماں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگی دیکھیے کیسی گزری، کیا غربت میں کیسے حالات تھے، دنیا ان کی عزت کرتی ہے، آج ریسپیکٹ کر رہی، تو اصل یہ ہے، اصل یہ رب کو خوش کریں گے عزت خود ملتی ہے، دنیا خوش کر کے عزت نہیں ملتی۔ بہرحال توازو اختیار کیجیے کھانے میں۔ چھٹی چیز، جو حاضر کھانے کو پسند کیجیے اور اس میں خاموخا عیب نہ نکالے، پسند ہو تو کھا لیجئے، نہ پسند ہو تو منہ بند کر لیجئے، ختم۔ جو حاضر کھانا ہے اس کو کھائیے، اس میں عیب مت لگائیے، پسند ہے تو کھائیے، نہیں پسند ہے تو خاموشی اختیار کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات آتی ہے، آپ نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، پسند ہو تو کھاتے تھے، نہ پسند ہو تو خاموشی سے نکل جاتے تھے، بولتے نہیں تھے، جس کو عیب نہیں لگا دیتے۔ تو حاضر کھانا تو کھائیے، اس کو پسند ہے تو، نہیں پسند اٹھ جائے، یہ نہیں کہ یہاں کھاتے کھاتے وہاں کیا کھانا بنا تھا یار، یہاں تو کچھ بھی ویسا نہیں بنا، پسند نہیں اٹھ کے چلے جائیے، کیوں نام رکھ رہے آپ اس کھانے کو کہ وہاں ویسا بنا تھا، یہاں کیوں کمپیئر کر رہے، ہر آدمی کی استطاعت اور حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، تو کیوں خامخواہ کمپیئر کر رہے ہیں آپ اس کو، ہے نا، اٹھ کے چلے جائیے، پسند ہے تو حاضر کھانا پسند ہے کھائیے، پسند نہیں عیب مت نکالیے، اٹھ کر چلے جائیے خاموشی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند آتا تو کوئی چیز کھاتے، نہ پسند آتا خاموشی سے نکل جاتے، عیب آپ نے کبھی زندگی میں کسی کھانے پر نہیں لگایا۔ تعلیم کے لیے کسی کو کچھ بولنا یہ الگ چیز ہے، ورنہ عورتیں ہو جائیں یہاں عیب نہیں لگایا تو آپ، کوئی والد بول رہا بیٹا یہ کھانے نمک زیادہ، آپ سے میں عیب نہیں نکالا کبھی، آپ بھی عیب نہیں نکالا، نہیں یہ مراد نہیں، وہاں والد تعلیم دے رہا ہے، آپ کا کوئی ہیڈ شیف ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، اس کے نیچے وہ کھانا بنانا سکھاتا ہے، وہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے وہ بول سکتا ہے، لیکن عام اعتبار سے اب کھانا بن کر آ گیا، اب کیا نمک اور وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے کہ بریانی تیار ہو کے آ گئی، نان خلیا آ گیا، چیزیں آ گئی، کھا لیجیے کھانا پسند، اگر لگ رہا ٹیسٹ درست نہیں چھوڑ دیجیے۔ تعلیم دینا سکھانا الگ بات ہے، گھر کی عورتوں کو سکھانے کے لیے کچھ بولے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تعلیم ہے، لیکن عام اعتبار سے اس میں نقص نہیں نکالنا چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح ساتویں چیز، کوشش کرے کہ جو ہے کھانا جو ہے گھر کے مہمانوں کے ساتھ سب لوگ مل کر کھائے، حالانکہ الگ کھانا بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کھانا چاہے مل کر کھاؤ، کھانا چاہے الگ کھاؤ، دونوں درست ہے، لیکن کوشش کرنا چاہیے سب مل کر کھانا کھائے، حتیٰ کہ اگر آپ کی خادم بھی ہو اور ان کو بھی اگر آپ ساتھ بٹھا سکتے تو ضرور آپ ان کو بھی کھانے میں ساتھ بٹھائے، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ بڑا ہے، میں وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، میں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جو ہے جب کسی کے ساتھ کھاتے پیتے اور مجلسوں میں بیٹھتے تو فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ سب کون ہیں اور دیگر صحابہ کون ہیں۔ عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ کے بارے میں عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ خاص لیے کہہ رہا ہوں، یہ مالدار صحابی تھے لیکن جب اپنے غلاموں میں بیٹھتے تو پتہ نہیں چلتا عبد الرحمٰن کون ہے اور ان کا غلام کون ہے، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن ان باتوں کو ہر فرد سمجھے، اس لیے کہ جہاں عبد الرحمٰن ابن عوف ایک طرف ہے تو وہیں ان کے بالمقابل جو غلام ہے وہ بھی اسی ادب اور اخلاق کا مالک ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے کہ سمجھ لیجئے کسی کے غلام ہے، نوکر چا کر رہا ہے، ان کے ساتھ مالک کھانا کھا رہا ہے، تو کل کو نوکر کیا کر رہا ہے، مالک کے سر میں بڑھ جاتا چڑھ کے، تو مالک بولتا ہے نکو بھائی اس کو الگ کھانے تو زیادہ اچھا ہے، یہ کھانا ساتھ کھا رہے سر پہ چڑھ جا رہا، تو وہاں عبد الرحمٰن ابن عوف تھے تو ان کے غلام بھی اتنے علم رکھنے والے تھے کہ اگر کوئی مالک ہمارے ساتھ کھاتا ہے تو ان کی ساری کی علامت ہے، اس کے للو پنجو ہونے کی علامت نہیں ہے کہ وہ ہمارے جیسے ہی ہیں، سمجھ رہے بات کو، تو ہم کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں فرق بھول جاتے ہیں, ارے میرا مالک تو میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے, اس کو تو میں آڑیات لیتا کبھی بھی, جب اس کو معلوم ہوتی ہے ایسا بول رہا ہوں نوکر کل سے کھانا نہیں کھاتا اس ساتھ, سمجھ رہے بات, وہ دونوں بھی مالک بھی اس لیول کا ہے تو نوکر بھی اس لیول کا ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ روایتوں کو اس کانٹیکسٹ میں سمجھنا پڑے گا ہم کو. بہرحال تو کوشش کرے کہ سب مل جل کر ساتھ کھائے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں ہم سب ساتھ کھائیں گے, سنت ہے ہمارے نبی کی, کمپنی شٹ ڈاؤن ہو جا رہی ہے, مشینیں خالی پڑی ہوئی اور نوکر ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, اس لیے کہ سنت نہیں, اکیلے اکیلے کھاؤ, پھر دو دو ایک ایک جاؤ, اس لیے کہ اکیلے کھانا بھی درست ہے, اجتماع میں کھانا, اس لیے کہ آپ نے فرمایا ساتھ مل کر کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ برکت ہوتی ہے اس سے, بس اتنا ہے فائدہ اور کچھ نہیں, باقی برکت ہوتی ہے, ورنہ اکیلے کھانا بھی کوئی حرام نہیں, کوئی غلط نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ وہ بابرکت کھانا ہوتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکٹھے کھاؤ اس میں تمہارے لیے برکت ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ترمذی کی روایت ہے, اکٹھے کھاؤ اس میں برکت ہے, لیکن قرآن میں ایک آیت میں اللہ نے کہا کہ چاہے ساتھ کھاؤ چاہے الگ الگ کھاؤ, ٹھیک ہے؟ ساتھ بھی کھا سکتے ہیں الگ الگ بھی کھا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اکٹھے کھانے میں برکت ہے, ٹھیک ہے؟ اب کھانے کے دوران کیا ادب لحاظ رکھیں گے, کھانا شروع ہو رہا ہے, یہ کھانے کے پہلے کچھ آداب تھے, اب کھانے کے دوران کیا ادب رکھیں گے؟ تو سب سے پہلے جب کھانا شروع کریں گے تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں گے, بسم اللہ سے ہمارا کھانا, کوئی بھی کام کی ابتدا ویسے اللہ کے نام سے ہو تو کھانا بھی بسم اللہ سے ہم جو ہے شروع کریں گے, اور اللہ تعالیٰ کا نام کھانے پہ لیں گے, ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے اور بسم اللہ کہنا بھول جائے, مطلب بسم اللہ کہنا کھانے سے پہلے ضروری ہے, بھول جائے تو آپ نے فرمایا اور کہا, یہ ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا بھول جائے تو پھر وہ یوں کہے اور کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ, کہ اللہ کے نام سے شروع سے آخر تک, ٹھیک؟ اگر بھول جائے تو, اور اگر نہ بھولے تو بسم اللہ مطلب پہلے پڑھنا ہے, اس لیے کہا اگر بھول جائے تو پہلے پڑھنا, بیچ میں یہ پڑھے, تو ہمیں چاہیے ہم جب بھی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مجلس میں تھے اور آپ نے دیکھا ایک بچے کو, وہ جب کھانا کھا رہا تھا تو الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا اور ایک پلیٹ میں کھا رہے تھے تو تھوڑا ادھر جو اس جانب لوگ بیٹھے ان کے سامنے سے کھا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے بچے جب کھانا کھانا ہو تو اللہ کا نام لے, سیدھے ہاتھ سے کھا اور جو پہلے سامنے اس کو صاف کر. کتنی سی تعلیم دینا, میں اور آپ رہتے تو کیا کرتے تھے, پہلے تو ایک آواز آتی تھی تھاڑ اس بچے کے منہ پہ, ایسا کھاتے پھک وہ بچہ اٹھ کے بھاگ جاتا تھا, ہے نا؟ آپ نے کیا کیا, وہ بچہ کھانا الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا اور دور سامنے گا, آپ نے اس کو تربیت دی, کہا ہے بیٹے اے پیارے بچے جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, پہلے جو سامنے اس سے شروع کرو. کتنی پیاری تعلیم, اور وہ ساری زندگی اس تعلیم پر عمل کرتے رہے. تو ہم والد ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو, بڑے سرپرست ہونے کے ناطے اپنے بچوں کو, ایک مسلمان ہونے کے ناطے مسلمان بچوں کو یہ تربیت دیا کہ, یہ نہیں کہ مجلس میں کسی بچوں دیکھا رہے کیسا غلیظ بچہ کیا کر, نہیں بیٹا, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کو تربیت نہ دی کہ بیٹا ایسا نہیں کھاتے ایسا کھاتے ایسا کرتے, سکھائیے ان کو, یاد رکھے سکھائیے, ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ سے آپ شروع کریں گے کھانے کو. اسی طرح دوسرا اللہ کی جو ہے حمد اور تعریف سے بھی آپ کھانا شروع کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ شروع میں بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے کھانے کی, اور بعد میں بھی اللہ کی تعریف بیان اور بڑائی اور دعا جو ہے اس کے لیے جو ہے مختلف دعائیں کرتے. تو ہم بھی کوشش کریں کہ دوسری چیز بسم اللہ کے بعد اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف سے جو ہے کھانا ہم جو ہے شروع کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری روایتیں آتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی. ان دعاؤں کے تعلق سے یاد رکھیں, بار بار کہتا ہوں, حسن المسلم ایک بڑی بہترین دعاؤں کی کتاب آتی ہے, وہ لے لیجئے, اس میں بہت ساری دعائیں جو مستند ثابت ہے وہ جو علامہ قحطانی نے جو ہے جمع کر دی ہے, کوشش کریں اس میں تمام دعائیں, تو آپ شروعات اور بعد میں بھی حمد و ثنا کرتے. تیسری چیز کھانا جو ہے سیدھے ہاتھ سے کھائے, اور کوشش کرے کہ کم سے کم ہاتھ کھانے میں بھرے, جہاں ضرورت ہے تو آپ کوشش کرے تین انگلیوں سے کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ جب کھاتے تو کم سے کم انگلیاں ڈالتے, ضرورت ہوتی تو پھر اور ضرورت ہوتی تو پھر, ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں اتنے میں کام ہوتا ہے تین, زیادہ ضرورت پڑتی ہے پورا ہاتھ بھی لیجیے, پوری ضرورت پڑتی ہاتھ لیجیے, لیکن یہ اخلاق کے دائرے میں ہوں, ٹھیک؟ ورنہ بہت سے لوگ میں نے کھاتے ہوئے دیکھا وہ ایسا ملاتے اور ایسا کھاتے, مطلب یہاں سے کھاتے پھر جو گر رہا اس کو چاٹتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں, بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے, ٹھیک؟ تو یہ میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی ایسا کھانا کہ ایسا اٹھانا مٹھی سے, لیکن بولنے کا مقصد یہ آپ کو جب ضرورت نہیں ہے, جیسے آپ روٹی کھا رہے تو روٹی تین انگلیوں سے آپ لے سکتے ہیں, لیکن چاول کو تین انگلیوں سے نہیں پکڑ سکتے آپ, تو وہاں ہاتھ لینا پڑے گا, اور کبھی ہاتھ میں بھی چاول نہیں آتے, مٹھی بھی لینا پڑے گی, وہ ایک الگ شکل ہے, لیکن خاموں کا ہر جگہ آپ چور ہو جائیں گے, روٹی بھی چور رہے ہیں تو پورا ہاتھ لے کر کیا ضرورت ہے وہاں, سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال, تو آپ تین انگلیوں سے کر سکتے ہیں, اس سے نہیں ہو رہا تو آپ پورا ہاتھ ڈالی, اس سے نہیں ہوتا تو آپ پکڑ بھی سکتے ہیں, لیکن بولنے کا مقصد یہ کہ کم سے کم استعمال کیجئے تاکہ کم سے کم آدمی ہاتھ ڈالے اور اپنا جو ہے کام کر لے. ٹھیک ہے, تو آپ کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے کھائے, کم سے کم انگلیوں کا استعمال کریں, اور لقمے چھوٹے چھوٹے بنائیں اور خوب چاپ کر کھائے, چھوٹے چھوٹے لقمے جو خوب چاپ کر کھائے. لیکن اس کی کوئی سنت نہیں ہے کتنے لقمے میں کھانا کھائے اور کتنے بار چاپے. ایک صاحب مجھے ایک بار مل گیا اور کہا کہ کھانے کی سنت بتائیے. کسی نے ان سے کہا کہ یہ فیض صاحب ہے فلاں, تو انہوں نے مجھے پکڑ لے کہا آئیے, اور پتہ نہیں کسی نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ لوگ فقہ کو نہیں مانتے ہیں, تو مجھ کو پکڑ لیا اور کہا اب بتائیے آپ کھانے میں کتنے بار چبا کے کھائیں گے, جب چبائیں گے تو کتنے بار. تو میں نے کہا آپ مجھ سے یہ سوال کیوں کر رہے ہیں, اس کی کیا ضرورت. نہیں نہیں کہا آپ لوگ فقہ کو نہیں مانتے. میں نے کہا خیر یہ غلط فہمی ہے آپ کی, لیکن چلیے فقہی جواب دیتا ہوں آپ کو, 32 بار, اور جس آدمی کو جتنے لاتے اتنی بار. تو بولے وہ کیسا, آپ کو 32 داد 32 بار چبائیے, اور آپ کو لگتا ہے آپ کو 20 داد تو 20 بار چبائیے, آپ کو لگتا ہے تو 25 داد 25 بار, یہ کیوں. میں نے کہا بس جتنے داد ہے اتنے بار چبایا جائے. میں نے کہا شریعت جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بتائیں گے یہ ظالمانہ چیز, کیوں تو لوگوں کے داد مختلف ہوتے ہیں, صحتیں مختلف ہوتی, کھانے والی غذائیت مختلف ہوتی ہے. جس کو 10 بار اور 20 بار 25 بار چبانا, کس کو 2 بار, اور کس کو خالی منہ میں ڈالنا ہے, خود بخود اندر چلی جاتی ہے, تو چبانے کا سوال ہی نہیں آتا ہے نا. شریعت ظلم نہیں کرتی کسی بھی, یاد رکھی. تو بہرحال میں نے کہا ایسی کوئی سنت نہیں ہے. ہاں خوب چبانا اچھے سے, چھوٹے نیوالے کھانا یہ سنت بول سکتا ہوں, لیکن کتنے بار چبانا اور کتنے نیوالوں میں پیٹ بھرنا یہ ڈیپینڈ ہے. اب کوئی آدمی چاول کھائے, چاول کو زیادہ کھانا ہوتا ہے بنسبت گیہوں کے, معلوم آپ. اس لیے آپ دیکھیں ساؤتھ انڈین لوگ آپ بولیں گے بہت دیر تک کھانا کھاتے, اس لیے کہ وہ چاول ایک ایسی غذا ہوتی ہے ہضم ہو جاتی ہے بہت جلدی, تو ان کو بہت دیر تک کھانا ہوتا ہے پھر, جبکہ روٹی ویسی نہیں ہوتی ہے. تو مختلف لوگ ہیں مختلف غذا. آپ کو گوشت کھائے تو گوشت تو بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے, بہت مشکل آدمی آدھا کلو گوشت کھائے تو بالکل سیر ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے تو بہت تھوڑا کھانا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا بات کو. تو بہرحال اس کی وہ نہیں ہے. تو بہرحال خوب اچھے سے چبا کر جو ہے انسان کھائے آرام سے, کھائے اطمینان کے ساتھ. اسی طرح جو ہے کھانا جب آپ کو دیا جائے تو پلیٹ کے سامنے سے کوشش کی, جیسا وہ روایت میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سامنے سے کھانا چاہیے, سامنے کا ختم ہو تو پھر آگے کھانا چاہیے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ پلیٹ کے بیچ میں نہ کھاؤ جب کھانا شروع کرو, اس لیے کہ بیچ میں برکت اترتی ہے, اور جب کھا لو تو پورا صاف کرو, اس لیے کہ پتا نہیں کس حصے میں برکت ہوں گی. تو کھانا برکت چونکہ بیچ میں اترتی ہے, اگر ہم مجمع میں کھا رہے ہیں ایک ساتھ تو کونے سے شروع کریں گے اور بیچ کی طرف جاتے جائیں گے اور پھر ختم کریں گے, بیچ سے شروع نہیں کریں گے, یہ سامنے والے کی طرف ہاتھ کھاتے وقت نہیں ڈالیں گے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہے کھانا اچھی طرح چبا کر کھائے, اور ہاتھ جو ہے اس کے بعد جو ہے ہاتھ کو جو ہے اچھے سے صاف کریں, انگلیوں کو اپنے صاف کریں, اور برتن کو آپ صاف کریں. ٹھیک ہے, جب آپ کھانا کھائیں گے تو پہلے سامنے سے کھائیں گے, اس کے بعد جب کھانا آپ کا ختم ہونے لگے تو ادھر سے بیچ کی طرف جائیں گے, آپ برتن کو بھی صاف کریں گے, انگلیوں کو بھی صاف کریں گے, پھر اچھی طرح جو ہے اپنے ہاتھوں کو پھر اس کے بعد آپ دھو سکتے ہیں. یاد رکھیں, ٹھیک, تو جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ برتن میں جھوٹا مت چھوڑیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جھوٹا چھوڑ دیتے, پھینک دیتے, بلکہ ایسا طریقہ بناتے ہیں. ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ ایک صاحب کا معمول یہ ہے کہ وہ چائے اور روٹی کھاتے ہیں صبح, اور وہ روٹی کا ایک نوالا توڑتے ہیں, اور چائے کے اوپر کی جو ملائی جمتی ہے اس سے اٹھا کر نوالے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں, اور پھر باقی کی چائے ملائی جم جاتی ہے نا چائے, تو اس کو روٹی کے نوالے سے ہاتھ سے نہیں پھینکتے ہیں, روٹی سے جمع کر کے روٹی کے نوالا پھینک دیتے ہیں. جبکہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کھانا کھاؤ اور کچھ گر جائے تو اس کو اٹھا کر اگر صاف ہے تو کھا لو, اس لیے کہ وہ نوالا شیطان کے لیے مت چھوڑو. سمجھ رہا, تو جب کھانا ہو رہا ہے تو آپ جو ہے اچھی طرح کھانا چبا کر کھائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد برتن کو صاف کرے, اس کے بعد انگلیوں کو صاف کرے اپنے, اس کے بعد اپنے ہاتھ چاہے پوچھ لے چاہے دھو لے, جو آپ کو مناسب ہے آپ وہ جو ہے ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو چاٹے یا چاٹنے سے پہلے اپنی انگلیاں صاف کر لیں, مطلب جب دھونا چاہ رہا ہے تو وہ پورا کھانا برتن بھی صاف کرے اور اپنی انگلیاں بھی, ختم ہوتے وقت بیچ بیچ میں آپ انگلیاں مت ڈالیں منہ میں, اس لیے کہ جب پھر آپ کھانا کسی ایک کامن برتن میں کھا رہے ہر بار چوس کے آپ ڈال رہے تو سامنے والا کراہت محسوس کریں گے, یار اس کا لعاب آ رہا ہے نا, اب یہ تمباکو کھانے والا ہوں گا, یہ گالیاں بکنے والا ہوں گا, یہ آدمی فلاں کرتا ہوں گا, اس کا میں کیوں کروں. نیک متقی پرہیزگار انسان ہو تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ لعاب ناپاک چیز نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اتنی گندی عادتیں ڈال لی کہ اس کا لعاب سے ہم کو ڈر لگتا ہے آج کل, ہے نا. یہ بات تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے چھوٹے, آپ چبا کر دیتے تو ظاہر سے لعاب جاتا, تو لعاب ناپاک چیز نہیں ہے, لیکن اب ہم نے اپنی حالت ایسی کر لی کہ لوگوں کو ڈر لگتا ہے, تمباکو کوئی کھاتا پیتا تو کوئی آدمی جو نہیں کھاتا کیوں اس کے منہ کا کھائیں گا کھانا, جھوٹا کھانا حرام نہیں شریعت میں, کھا سکتے, لیکن اس کے منہ کا کیوں کھائیں گے جو تمباکو خور ہے, وہ گالیاں دیتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ احتیاط کریں گا ایسے گندے لوگوں کی کھاؤ. متقی پرہیزگار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں جھوٹا کھانے, چاہے چاٹ کر کھایا ہو چاہے, وہ مسئلہ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو جو ہے اچھے سے صاف کرے, انگلیوں کو بھی چاٹے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, صحیح مسلم کی روایت ہے, تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہوں گی, تو لہٰذا پورا کھانا صاف کر کے کھاؤ. ہم کو نہیں پتا, ہو سکتا بچے ہوئے کھانے میں رہ جائے, ہو سکتا وہ نوالا جو صاف پھینک رہے تھے وہ ملائی نکال کے اس کے اوپر گی, اس میں ہو سکتا برکت ہو, ہو سکتا وہ نوالا جو آپ کراہت سے صرف اس لیے کہ نیچے گرا ہوں نیچے کا نہیں کھاتے چھوڑ رہے اس میں برکت ہو, ہو سکتا جو ہاتھ میں لگے اس میں برکت ہو, ہمیں نہیں پتا. تو اتنا لیجیے جتنا کھانا ہے, بچوں کو تربیت دیجیے بیٹا اتنا لو جتنا کھانا ہے, 10 بار لو 100 بار لو لیکن اتنا لو جتنا کھانا ہے. اور دعوتوں میں جو ہے آپ خامخواہ لوگوں کو اٹھا کے نہ ڈالیں, اس لیے کہ پھر کیا ہوں گا, ان پہ ظلم ہو جائیں گا, ان پہ ظلم ہو جائیں گا, اس لیے کہ ان کو کھانا نہیں اور آپ ڈال دے رہے ہیں. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرے. ٹھیک ہے, اسی طرح پانچویں چیز, اگر جو خوراک میں سے کچھ نیچے گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ بات فرمایا اور کہا کہ جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لے, اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے. تو اگر آپ لقمہ کھا رہے ہیں گر گیا تو دیکھیں اگر کوئی گندی جگہ نہیں گرا, صاف فرش ہے, صاف بستر ہے, تو اٹھا لے, یا جتنا حصہ گندا ہوا لگتا ہے اتنا حصہ کاٹے نکالے چھیلے پھینک دیں, باقی جو اچھا ہے کھا لے پورا. تو مثال کے طور پہ آئس کریم گر گئی بچے کے ہاتھ سے, مکمل نہیں گرتی ہے, نیچے کا حصہ گندا ہوا اٹھا کر صاف کیا اوپر کا اچھا ہے. روٹی گر گئی جتنی دھول میں لگی اتنی چھوڑ دی, چاول گر گیا جتنے نیچے تھے چھوڑ دے اوپر کیا, آرام سے لے, جو گیلے ہوتے تو چپک جاتی دھول, تو جتنا ہو سکے میکسیمم اٹھا لے. ٹھیک ہے, اور اس کو اسی طرح جو ہے گرم کھانے کو پھونک مار کر نہ کھائے. ٹھیک ہے, گرم کھانے کو پھونک مار کر نہ کھائے, اور جو ہے ٹھنڈا کھانے کو گرم نہ کھائے ٹھنڈا کر کے کھائے. ٹھیک ہے, اور جو ہے برتن میں سے جب پانی پیے تو اس کے اندر سانس نہ لے. اچھا دیکھیے, جو میں نے شروع میں کہا کھانے سے پہلے بسم اللہ, تو پینے سے پہلے بھی بسم اللہ ہی ہے, کھانے اور پینے کے ادب میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے, پینے سے پہلے بھی بسم اللہ ہے, کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ ہے, پینے سے پہلے بھی اللہ کی حمد و ثنا, پینے کے بعد بھی اللہ کی حمد و ثنا کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب انسان کھائے گا تو گرم کھانا مت کھائیے, پھونک مار کے مت کھائیے کھانے کو, جیسے لوگ پھونک مارتے اس پہ. ٹھیک ہے, اسی طرح جو برتن میں پانی پی رہے ہو یا مشروب کوئی پینے کی ہو اس میں سانس نہ لے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا اور کہا کہ جب کوئی چیز پیو تو 3 سانس میں پیو, تو آپ کو پینا بسم اللہ کا ایک پی لی پھر سانس باہر چھوڑی, پھر دوسرا پیا باہر چھوڑی, اور تیسرا پھر 3 سانس میں آپ اسے باہر چھوڑنا ہے, اندر سانس نہیں لینا ہے, اور پھونک کر نہیں پینا ہے. ٹھیک, کس چیز کو پھونک کے کھانا اور پینے سے آپ نے منع کیا, اور گرم کھانے سے منع کیا, اس لیے گرم کھانا جہنمیوں کی علامت ہے آپ نے, اس لیے کہ ان کو جہنمیوں گرم کھانا دیا جائے. تو گرم سے مراد بہت بہت گرم جو لوگ کھاتے پیتے ہیں ان سے مراد ہے, عام گرم تھوڑا وہ نہیں, وہ تو ہوتا ہی ہے, اس کے بغیر انسان کئی بار کھا بھی نہیں سکتا ہے, وہ ایک الگ چیز, لیکن بہت اشد گرم جس کو کہتے ہیں تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور جو ہے ٹھنڈا کھانے کھانے کی طرف ہوگا. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں پھونک مار کر پینے سے جو ہے منع کیا, یہ جو ہے جامع ترمذی کی روایت کہ پانی میں پھونک کر پینے سے آپ نے منع کیا, چائے میں ہو گئی پانی ہو گیا اور کوئی بھی چیز, پھونک کر آپ جو ہے احتیاط کرے کہ نہ پیئے, بحالت مجبوری الگ ہو سکتی ہے کسی, اور اسی طرح جو ہے پانی کے برتن میں سانس نہ لے, کھانے کے اندر پھونک نہ مارے. ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کو جو ہے خیال رکھے. اسی طرح ساتویں چیز جو ہے پیٹ کو مکمل بھر کر کھانے سے اجتناب کرے. آج سائنس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اکثر بیماریوں کی جڑ پیٹ بھر کر کھانا کھانا ہے, اور پیٹ بھر کر تو دور ہے, ہاں بس بولتے ہیں کہ آخری حکم تک کھانا کھانا, تو یہ آخری حکم کیا رہا تھا, تیسرے حکم تک کھانا کھانا, تو تیسرا حکم کیا رہا تھا, میں نے ایک بار ایک صاحب سے پوچھا یہ تیسرا حکم کیا رہا تھا, تو بولے یہ رہتا, بولے ٹھیک ہے, بولے جب کھانا کھائے تو بولے پہلے ایک ڈکار آتی, بولے تو یہ ہے پہلا حکم, پھر دوسری ڈکار آتی, بولے یہ ہے دوسرا حکم, اور پھر تیسری ڈکار آتی, بولے یہ تیسرا حکم, تیسرے حکم تک کھانا. تو پہلا حکم پیٹ بھرتا, بولے دوسرے حکم بولے سینے تک آ جاتا, بولے تیسرے حکم گلے تک آتا, جیسا انگلی دایا تو دکھنا, بولے کھایا, تو یہ رہتا بولے تیسرے حکم تک کھانا. اور ہم ایسی کھا کر جوان ہوئے, ہماری جوانی میں ایسے تھے ویسے تھے, میں نے کہا پھر ٹھیک ہے یہ جوانی آپ کو مبارک ہو آپ کی, ہم کو نہیں چاہیے واقعات جو سنت کے خلاف, اور ایسی ہوتا ہے نا, ارے کھاؤ یہ کیا کھا رہے تم, کھاؤ امیا میں تو اتنا کھاتا تھا, اگر تم اتنا کھاتے تو غلط کھاتے تھے, اور اتنا کھایا تو کیا کیا پھر دنیا میں تم نے آج تک, صرف کھانے کو آئے ہو, کارنا میں کیا انجام دی تم نے, وہ صحابہ بھوکے پیٹ کارنا میں انجام دے رہے تھے, تو پتا چلا کھانا اصل نہیں دنیا میں کارنا میں انجام دینے بڑے کام کرنے, اصل یہ ہے وہ جستجو ہو, اور اس کے لیے پھر زندہ رہنے کو کھانا کھانا پڑے, تم کھانے کو زندہ رہنے والے لوگوں میں سے ہو گئے ہو, آج کل لوگ ہم لوگ جو ہے کھانے کو زندہ رہتے ہیں, زندہ رہنے کو نہیں کھاتے, تیسرے حکم تک نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا حکم دے رہے کھانے کے معاملے, ابن ماجہ مستدرک حاکم کی روایت میں فرمایا انسان کے پیٹ سے بدترین کوئی برتن نہیں ہے جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے, کبھی کھا لے انسان پھر دوپہر میں بھوک دوپہر کھائے شام میں بھوک شام میں کھائے صبح بھوک ہے نا, تو کہا اس سے بدترین برتن نہیں, کبھی بھرتا ہی نہیں ہے. پھر آگے فرمایا ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے جو اسے کھڑا رکھ سکے, انسان کو چند لقمے بھی کافی ہے جو صرف اسے کھڑا رکھ سکے. اگر زیادہ کا شوق ہو تو زیادہ زیادہ ایک تہائی کھاؤ, ایک تہائی پیو, ایک تہائی خالی رکھو, میکسیمم لمٹ 1/3 میکسیمم. اتنے لقمے کھاؤ کہ بس کھڑے رہ سکو, زندہ رہ سکو, کام کر سکو, اور میکسیمم لمٹ 1/3 ایک تہائی پیٹ. اور آج ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ بیماریاں بھر پیٹ کھانے سے, وہ تیسرے حکم حلق تک کھانے سے آ رہی ہے. اگر وہ ایک تہائی کے سسٹم جاری کر دے نا, 1/3 فوڈ, میری بھوک ہے 3 روٹیوں کی تو ایک روٹی کھانا, ایک گلاس پانی اور پھر باقی پیٹ کھا لا, دیکھیے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے, بچ جائیں گے. نہیں, میری بھوک 9 روٹیوں کی ہے تو 3 روٹی پھر اس کی ایک تہائی ہوتی ہے نا, اور اس کے بعد پانی, اور اس کے بعد خالی حصہ ہو پیٹ میں, ہے نا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. آج ہم اتنا کھاتے ہیں محفلوں, دعوتوں میں, گھروں پر, کہ دیکھ کر کبھی کر, ہاں کسی کو بھوک اتنی ہے اور اس کا 1/3 ہوا تو ٹھیک, اور بچپن سے اگر آپ بچوں کو ڈالیں کھانے کی, خوب کھانے کی عادت, تو وہ کھانے والے والے بن جائیں گے, ہے نا. توانائی طاقت ٹھیک ہے, کچھ ہو سکتی ہے, لیکن یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ بیماریاں بہت سی ہوتی ہیں. تو شریعت میں دیکھ کتنے اچھے, تو آپ نے ایک تہائی میکسیمم آپ نے کیا فرمایا, اتنا کھائے ابن آدم جتنے میں کھڑا ہو جائے. ہاں اگر زیادہ کھانا ہو تو ایک تہائی میکسیمم لمٹ ہے, 1/3 منیمم نہیں, ہمارے پاس تو 1/3 تو کچھ ہے ہی نہیں, کیوں تیسرا حکم میں تو حلق تک آ رہا ہے پورا. پیٹ کا ایک تہائی یہاں سنت ہے, یہاں پیٹ فل کر کے یہاں سے حلق تک لانے کی باتیں چل رہی, تیسرا حکم, کیسی عجیب بات ہے نا. اور اس کے نقصانات بھگت رہے ہم سے, صحت, بیماریاں, مختلف جراثیم, مختلف جگہ بہت جلدی اثر انداز ہونا, اوبیسٹی, موٹے ہو جا رہے ہیں لوگ انیسر اتنے, اور مختلف بیماریوں سے آج, ٹھیک ہے آج ہم لوگ محسوس نہیں کر رہے ہیں, آج سے 10 سال بعد کا زمانہ اسی قسم کا ہونے والا, اس لیے کہ ہم سے آگے والے جو نقصان غلطیاں کر کے نقصان بھگت رہے, پیچھے والے اگر اس طرز پہ رہے تو وہی ہوں گا. پورا امریکہ اور پورا یوروپ اوبیسٹی میں, موٹاپے میں اور پھولنے میں پریشان ہے, اس لیے کھانے کا انداز وہ بنا لیا کہ دن رات کھا رہے اور پی رہے ہیں. کھانے پینے کے علاوہ زندگی جینے کا کوئی ان کا طریقہ نہیں, کھاتے پیتے ہیں اور شہوت رانی کرتے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس, تو زندگی ہی ہے ان کے پاس. پوری دنیا محنت کرتی ہے اور وہ بیٹھ کر کھاتے ہیں پورے ہمارا, ہے نا. امریکہ کی مثال دنیا میں ایسی ہے کہ سمجھ لیجیے 5 بھائی ہے, 10 بھائی ہے, 9 کماتے ہیں اور ایک کھاتا ہے, وہ امریکہ پورے دنیا کا خون چوستا اور کھاتا ہے, ان کو کمانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ پوری دنیا کام کرے, پیسہ انہیں کو جاتا ہے, اس کا فائدہ انہیں کو جاتا ہے, تو بس اسی میں پوری زندگیاں گزار رہے. اور آپ بولیں گے نہیں ٹی وی پہ تو ان کے رول ہیرو ہیروئنس ایسے رہتے, وہ تو صرف رول ماڈل سے اکا دکا ہی ملتا ہے وہاں, باقی برے ویسے نہیں. پھر پہلے کھلا کر موٹا کرتے, پھر ان کو بتا کے بولتے ان جیسے ہونے کے لیے یہ کرو, تو دونوں طرف سے اپنا فائدہ, سلم ہونا ہے, ٹرم ہونا ہے تو ایسا کرو, پھر ویسے چیزوں کو بھی پروموٹ کر دے جس سے آپ کھا پی کے موٹے ہو جائے, تو سسٹم سمجھو, ورنہ وہ لوگ نقصان میں ہم بھی ان کے پیچھے چل رہے نا, وہ اسٹائل میں ویسی کھاتا ہوں, اسی قسم سے کھاتا ہوں, ادھر ایک ہاتھ سے کھا رہا ہوں, ایک ہاتھ سے پی رہا ہوں, وہیں سو جا رہا ہوں, سوتے سونے تک کھا رہا ہوں, اٹھتے کھانا شروع کر دے رہا ہوں, جوتوں میں سو جاتا ہوں, فلاں اس طرح کا ان کا طریقہ اختیار کریں, ظاہر سی بات ہے وہ جس نقصان کو بھگت رہے ہیں کچھ 10-20 سال میں ہم بھی بھگتنے والے نقصانات, ٹھیک. تو پیٹ جو ہے میکسیمم 1/3 کھانا ہے, اتنا مت کھائیے کہ سانس لینا ہی مشکل ہو کبھی کبھار, صرف کھانے کی وجہ سے, ہے نا. کھانے کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہیں, اس لیے کہ کبھی دعوت آ گئی تو فری کا کھانا ہوتا ہے, آدمی ٹوٹ پڑتا ہے, اور اتنا کھاتے ہیں کہ بعد میں تو کوئی اینٹا ایسڈ لے رہا ہے, ایسیڈیٹی نہیں ہونا بول کے, تو کوئی ہاضمے کے لیے کچھ جو ہے چیزیں پی رہا ہے, وہ پینے کے لیے مشکل ہوتی ہے اس کو, ڈکار لینے کو بھی جگہ ہونا نا پیٹ میں, وہ بھی نہیں آ رہی, وہ پورا پانی اوپر تک رہتا ہے, پھر وہ کھائی کر کے نکالتا ہے پورا, ہے نا. اس لیے فری مل گیا کھا لو, اگر آپ کو فری ملے بھی تو میکسیمم کتنا کھانا ہے, 1/3 1/3 یاد رکھیے. دیکھیے صحابہ کا معاملہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر دیکھیں نا, کھانے کے معاملے میں بڑے بے نیاز لوگ تھے, اور اگر آپ کھانے سے بے نیاز نہیں ہیں تو لوگوں میں بڑے بد اخلاق مانے جاتے ہیں. آپ کھانے سے بے نیازی ہونا ایک آدمی میں, تو اس سے اس کے اخلاق بڑے بلند ہوتے ہیں. کیسا, اب کھانا دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ارے یہ چل رہا کیا, کھانا آ گیا, ارے یہاں اجتماع چل رہا, کھانا آ گیا, چائے آ گئی, دیکھ کھانا جا رہا, دیکھ فلاں ہو رہا, تو آپ ہمیشہ جو کھانے سے بے نیاز ہوتے ہیں نا, بد اخلاق مانے جاتے سوسائٹی میں. کچھ لوگوں کو دیکھیے آپ, جو کھانے کی باتیں کرتے ہیں سماج ان کو بد اخلاق مانتا ہے, ارے یار فالتو آدمی صرف کھانے کی باتیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسے بے نیاز تھے کھانوں سے کہ کبھی کوئی روایت میں آتا کہ 3 دن ہی بھوکے اور کھانا تو ٹوٹ پڑے ہو, ٹوٹ نہیں پڑتے تھے, اگر آیا تو بولتا تھا اس کو دے دو, وہ بولتا تھا اس کو دے دو, اس لیے کہ وہ سب بے نیاز تھے کھانے سے. تو یہ بڑی اہم چیز, اگر کوئی آدمی واقعی میں آج بھی اگر کھانے سے بے نیاز ہو جائے نا, تو بڑا با اخلاق مانا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی محفل میں گئے, محفل میں جا کے آپ بیٹھے, انتظار کرو لوگ لائیں گے, ارے لاؤ نا بولتے, ارے وہ بھکڑ بیٹھا اس کو دو پہلے جاؤ. ایک آدمی بے نیاز بیٹھا تو لوگ بولتے ہیں ہاں جلدی دو اس کو, کب سے بیٹھا ہو, آپ نے کھانا دے دیا, ٹھیک آپ کھا رہے ہیں, لوگ خود نظر رکھیں. اب آپ کیا کرتے, ایک روٹی ہے ابھی وہ ختم ہونے والی ہے یار, ابھی دو ہی نہیں والے لیے, حالانکہ اب ان پہلے منگا لیں گے ایڈوانس. روٹی لاتے کہ بھائی صاحب تو وہ جو گروپ رہتا نا, دیکھ رہے اس کے بعد کتنی رکھی پھر بھی منگا رہا ہوں, دیکھو دیکھو اسے کتنا کھا رہا ہوں, ہے نا. ایک آدمی کھانے سے بے نیاز ہے تو اس کے اخلاق بھی اونچے ہو جاتے ہیں. کھانے سے جو بے نیاز نہیں ہے, کھانے پہ نظر رکھتا ہے, یہ بد اخلاق آدمی ہوں گے, اس لیے کہ کھانا آتے اس کی گاڑی پنکچر ہو جائیں گی, پھر وہ ہر کام کھانے کے لیے کرے گا. بھائی یہاں چلنا ہے, کھانے کیا ملیں گا اپنے کو, وہ کام کرنا ہے اس کے بعد کیا ملیں گا. کھانا آ گیا تو اس کی زبان وہ نکلنا چالو ہو جاتی ہے اور بس اس کا پیٹ وہ کرتا ہے. کھانے سے صحابہ کی اور آپ سب کی بے نیازی تھی, اس لیے کہ دنیا میں کھانے کے لیے لوگ نہیں آئے تھے. جو قومیں کھانے کو آتی نا وہ ایسی ٹوٹ پڑتی ہے اس پہ. تو روایتوں میں آتا ہے آپ کہیں کہیں دن بھوکے صحابہ ہوتے ہیں, لیکن ٹوٹ پڑے بلکہ روایت نہیں آتی, کھانے پہ ٹوٹ پڑتے تھے. کھانا آئے بعد بھی ٹرانسفر ہوتے رہتا تھا. بلکہ کچھ حالات تو ایسے تھے مدینے کے کہ اگر ایک شخص کوئی چیز کاٹتا ذبح کرتا اور ران کا گوشت کسی تحفے میں بھیجتا, تو وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا, وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا, وہ پڑوسی اس پڑوسی کو تحفہ دیتا, اور وہ ران واپس گھوم کے اسی آدمی کے پاس آتی جس نے ذبح کیا تھا. ایثار کسی کو کھانے میں ٹوٹنی پڑتا, ارے کھانا آیا ہے میرا بازو والا زیادہ مستحق ہے ران کھائے, ٹرانسفر دے دو اس کو. پھر وہ سوچتا نہیں یار میرا پڑوسی یا زیادہ مستحق, دے دو اس کو. وہ بولتا نہیں یار وہ, اور وہ چھوٹی سی بستی میں پھر وہ ران گھوم کے اسی کے پاس آتی کہ جس نے ذبح کیا تھا, بولتا ہے پھر میرے پاس آ گئی کیا, بولتا پھر اس کو آگے بڑھاؤ. سمجھ رہے ہیں بات کو, بے نیاز قوم تھی کھانے سے, ٹھیک ہے. اور آدمی جس چیز سے بے نیازی غنا اختیار کر لینا, اللہ تعالیٰ اس کو غنا دے بھی دیتا ہے, اس کو بے نیاز کر دیتا. اب ہم ٹوٹ پڑے ہوئے کھانوں پر تو اللہ اس کا محتاج رکھ رہا ہے ہم کو. جب آدمی اسے محتاجی چھوڑ دے, غنا اس سے بے نیاز ہو جائے, تو جو آدمی کھانے سے بے نیازی اختیار نہیں کرتا نا, وہ بہت بد اخلاق مانا جاتا سماج کے اندر. تو کوشش کیجئے, کھانا اچھی سے ملیں گے ہی نا آپ کو, ورنہ بہت سے لوگوں کا ایسا ہوتا کھانا بولے تو بالکل وہ دیوانہ پاگل ہو جاتا, اسے اب کوئی کام نہیں کروا سکتے, کچھ نہیں ہوگا. مطلب پہلے کھانا, ہر بات میں کھانے کی باتیں چلتی رہتی اس کی, کیسی بد اخلاق یہ. اخلاق کا تقاضا بھی یاد رکھے. تو بہرحال شریعت وہی سکھا رہی ہے, ایک تہائی کھائیں گا تو کھانے میں ٹوٹ کیوں پڑے گا, بولیں گے تھوڑا بھی ملا تو میرا پیٹ بھر جاتا ہے اس لیے کہ میں اتنا کھاتا ہوں. غنا بے نیازی اختیار کر لیں گے کھانے پینے سے, یہ بڑی اہم چیز ہے, اس سے آدمی کے اخلاق اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آٹھویں چیز جو ہے, جو اکٹھے جو ہے بیٹھ جو ہے بیٹھنے والوں میں سب سے پہلے, جب آپ سب اکٹھے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ کھانا اس سے شروع کریں گے, پینا اس سے شروع کریں گے جو عمر میں سب سے زیادہ ہو, کوئی شیخ ہے, بڑا آدمی ہے, بوڑھا آدمی ہے, اور پھر اس کے لیفٹ رائٹ اور لیفٹ ایسا شروع, یا تو لانے والا اپنے لیفٹ سے شروع کرے, یا پھر ایجڈ جو آدمی اس سے شروع کرے, یا اس سے اجازت لے لے, سمجھو اب کوئی عمر رسید آدمی لیکن بہت دور ہے, اس سے اجازت لے لے کہ شیخ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں سیدھے ہاتھ سے, وہ کہیں گا ٹھیک ہے آپ شروع کر دیجئے. جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجلس میں پینے ہی کوئی چیز لائی, اب ابن جو ہے عباس رضی اللہ عنہ بیچ میں تھے, چونکہ آپ کے چچا بھی تھے اور بڑے تھے, اور چچا باپ داخل بھی ہوتا ہے یاد رکھیں, اور بڑے تھے, تو آپ نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہا عباس کیا میں سیدھے ہاتھ سے شروع کروں, تو پتا چلا پہلا حق عمر رسیدہ آدمی کا تھا ان سے, لیکن چونکہ اگر بیچ سے شروع کرتے تو مشکل ہوتی, وہ بیچ میں تھے تو اجازت لی, عباس شروع کرو, عباس نے کہا شروع کرو, تو آپ سیدھے سے شروع کرتے بھائی. اگر ویسا نہ ہو, کھانا کم ہو, لمیٹڈ ہو, تو پہلے آپ بوڑھے آدمی کے پاس جائیں گے, عمر رسیدہ شیخ کے پاس, کہ بھائی شیخ آپ لے لیجیے, آپ لے لیجیے پہلے اس میں سے ایک گھوٹ دو گھوٹ دس گھوٹ ہو گیا, پھر میں آپ کے سیدھے الٹے طرف شروع کروں گا. سمجھ رہے آپ بات کو. تو اگر کم ہو تو ویسا, زیادہ ہو تو آپ اجازت لے لیں کہ شیخ میں یہاں سے شروع کر دوں سیدھے سے, اس لیے کہ آپ تھوڑا دور ہیں ہم سے, ریسپیکٹ فل پرسن ہے, ایجڈ آدمی ہیں, آپ کے والد محترم, تو اجازت لے لے میں شروع کرتا ہوں سیدھا. ٹھیک ہے. تو کھانا اور پینا کہاں سے شروع کریں گے, سیدھے سے الٹے کی جانب سرونگ کے لیے. اور سمجھو مجلس میں بیٹھا ہوں اور کوئی آدمی میرے سے شروع کرا جبکہ میں الٹے طرف, تو میں کیا کروں گا, سیدھے سے آؤ, ہے نا. وہی آدمی کر سکتا سیدھے سے آؤ جو غنی ہے کھانے سے, بے نیاز ہے. میں رہوں گا تو ان کو پوری کھجور کی پلیٹ یہیں رکھ دو, پورا کھاوا ہے تو یہیں رکھ دو, پورا میٹھا ہے تو یہیں رکھ دو, دیکھیں گے بعد میں کیا بچتا ادھر جانا. ادھر کیا کوئی سوچ رہے, وہ بڈھے تو کھا کے پوری زندگی گزار چکے نا, ہم جوانوں کو چاہیے نا پہلے, ہوں گا نہیں ہوں گا, ہم کھانے سے غنی نہیں ہے نا, تو ہم اسی کے محتاج ہیں, اللہ اسی کا محتاج رکھ رہا ہے. میں نے ادھر سیدھے ہاتھ سے لائیے, سیدھے ہاتھ سے ہو سکتا نہیں بچیں گا, آپ ادھر ہیں, نہیں بچا تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ ادھر سے لائیے. سمجھ رہے ہیں بات کو, سیدھے سے ہوں. اگر میں ہی سیدھے بیٹھا ہوں تو پھر میں لے سکتا, آپ یہ نہیں کہ الٹے سے لاؤ, نہیں سیدھے سے, چونکہ میں اس طرف, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ پورے لوگ سیدھے سے بیٹھے آ جا کر, کیونکہ پہلے سیدھے سے بول دیے انہوں نے, بد اخلاقی بھی دیکھنا اپنے, کھانا بھی زیادہ ہے سیدھے سے بیٹھ جاتا ہوں, ایسا نہیں. ایثار ہے, ایثار یاد رکھیے, قربانیاں دیجیے ایک دوسرے کے لیے. تو سیدھے سے جو کھانا سرو ہوں گا الٹے کی طرف, بڑے آدمی شروع کریں گے, دور ہو یا بدنظمی ہو سکتی بڑے آدمی کو دینے سے, تو اجازت مانگ لے کہ میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں, اور کوئی بھی آدمی نہ نہیں کہیں گا, کہیں گا بالکل شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا جب کسی نے جو ہے کھانے کچھ لایا, اور جو ہے الٹے ہاتھ سے شروع کیا تو آپ نے کہا نہیں سیدھے کی طرف سے, سیدھے کی طرف سے, مطلب اس کو منع کیا اور کہا سیدھے کی طرف سے لے جاؤ. تو اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی ڈائریکشن دے رہا ہو, کوئی آدمی الٹے شروع کرتا, آپ بالکل بول سکتے سیدھے کی طرف سے. تو یہ آدمی جو الٹے کی طرف ہے برا نہ مانے کہ اس نے وہاں سے میرے پاس سے کیسا بھیجا, میں کیا حقیر تھا کہ نہیں. آپ سلم نے دیکھا ایک شخص جو ہے الٹے سے بانٹا تھا, آپ نے کہا سیدھے سے, وہ آدمی وہاں سے نکلا سیدھے کی طرف چلا گیا. سیدھے سے تعلیم یہی ہے کہ نہیں جان دو ابھی الٹے سے کر لو بعد میں, سیدھے ہاتھ ملانا آپ کو مجلس میں سیدھے سے الٹے کی طرف, کھانا بانٹنا ہے سیدھے سے الٹے کی طرف, ٹھیک ہے. اس طرح سے اس کا نظم ہونا چاہیے. اسی طرح آپ سلم فرمایا کہ جو سرونگ کرے وہ آخری میں کھائے اور پیئے. آپ سلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کو کہا کہ تم بانٹو سیدھے سے بانٹو, وہ سب کو شربت دینے لگا. اس کے بعد آپ نے کہا جو برتے وہ آخر میں پیے. یہ بڑے اخلاق کی علامت ہے کہ جو برتتا آخر میں, ورنہ بس کیا ہوتا ہے برت رہا آدمی, ارے کہاں گیا ہو تو وہاں چکتے کھڑا ہو کونے میں ادھر منہ کر کے, ارے کیا کر رہا ہو تو نلی جھٹک کے کھا رہا ہوں کونے میں, نلی آگے تھی تو سوچا کھا کے آگے بڑھتا ہوں. بہت سی بار ہوتا ہے ایسا لوگوں کو دیکھ, جو برتے وہ آخر میں کھائیں گا. یاد رکھیے اس میں کیا حکمت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حکیمانہ بات کرے, اس لیے کہ اگر بیچ میں لوگ کھائیں گے تو برتنے کا نظم بگڑ جائے گا, دوسرا اگر آپ بیچ میں کھائیں گے تو آپ کی بد اخلاقی نظر آئیں گی پورے عوام کو, کہ یار برت رہا دیکھو کیسا کھا رہا ہے. پھر لوگ کیا سوچتے ہیں, انہیں یار انگلیاں ڈال رہا ہوں گندی, اس میں اس سے میرے کو لا کے دے رہا, ابھی کھاتے کھڑا تھا, یہ اس کا جھوٹا تو نہیں کھا رہا میں جو میرے کو ملا, انگلیاں ڈال کے لایا ہوں وہاں کھاتے کھڑا تھا نا, میرے اس میں سے بھی کھایا ہوں. تو آپ کی بد اخلاقی بھی چھلکتی ہے, تو اخلاق بھی بچ جاتے ہیں اور سسٹم بھی اچھا ہوتا ہے جب آپ سنت پہ چلے. تو جو برتے ہیں گا لاسٹ آخر میں, یہ ہو سکتا ہے کہ میں دو صفوں کو برت کے ہٹ جاؤں گا اور میں کھا لوں گا, ٹھیک ہے الگ بات, پھر میں چلا جاؤں گا, پھر آپ ختم ہوں گے, لیکن جو برتنے والا ہے لاسٹ. یہ ہو سکتا ہے پوری سب کو برتوں ہوں اور آخری میں بیٹھ جاؤں جا کے, وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بیچ میں کھاتے رہے اور لوگوں کو لے جاتے تھے تھوڑا پی کے لے آئے چلو دو تھوڑا کھاتے جا رہے اور, تو نہیں آخر میں آپ نے فرمایا, ٹھیک. اسی طرح نوی چیز مجلس میں جو ہے عمر یا فضیلت والے اگر لوگ ہو تو ان سے کھانے کو آپ جو ہے پہل کرنا چاہیے, کہ سب اب کھانا برت دیا آپ نے تو اب آپ اس شخص کو کہیے جو عمر میں اس نے فضیلت میں بڑھائی کی ویسے آپ شروع کیجیے, تاکہ وہ جب شروع کریں گے سب شروع کریں گے ان کے پیچھے, ہوتا ہے لوگ رک جاتے نہیں, بھائی ابھی سب کو برتنے دو, یہ بھی ادب ہے یاد رکھیں. لیکن ہر جگہ ضروری نہیں ادب کو فالو کرنا, اس لیے کسی جگہ آپ کو کھا کر جلدی نکلنا ہے, ٹرین ہے آپ کی, فلاں ہے مسئلہ ہے, انتظامیہ میں آپ ہیں, وہاں تھوڑی بیٹھیں گے آپ سب کے لیے. لیکن عام حالت میں برتنے کے بعد آپ کسی عمر رسیدہ بڑے آدمی کو شیخ آپ شروع کیجیے, پھر وہ کہیں گے چلو بسم اللہ بھائی سبھی شروع کیو, میں کیوں شروع کروں اکیلا, سب شروع ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, سمجھ رہے بات کو. تو فضیلت والا ان سے ویسا نہ ہو کہ ابھی جو ہے برتا جا رہا ہے اور آپ کھاتے بیٹھے اس کے بعد, اور وہ دیکھ رہا ہے یار کوئی بھی نہیں کھانا شروع کیا اور آپ کھا رہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے, لیکن ادب تو یہ ہے کہ جو ہے لوگ جو ہے جب برتے سب کو ایک ساتھ ملے اس کے بعد سب ایک ساتھ شروع ہو, اور بالخصوص جو فضیلت والا بڑا آدمی اس سے آپ کہیں اجازت لے کے بعد شروع کیجیے, اور وہ کہے ہاں چلیے بالکل سب شروع کریں گے ایک ساتھ, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح دسویں چیز جو ہے ضرورت کے مطابق کسی جزیہ یا تکلیف کے بغیر کھانا کھائے, مہمان کو میزبان کو خامخواہ تکلیف نہ دے. میں مہمان کو تکلیف کی بات نہیں کر رہا ہوں, میزبان کو خامخواہ تکلیف نہ دے, بنا تکلف جھجک کے کھائے. کھانا آپ کے لیے ہی بنا کر رکھا گیا ہے, بعد میں جانوروں کھلانے کے لیے نہیں رکھا گیا ہے. وہ مجلس میں گئے دستر پہ بیٹھے, اتنا سا سالن اتنے سے چاول لی, اب وہ کھا لیا اس کے بعد بیٹھے ہوئے, پھر کوئی کہا لیجئے نا, ہاں ہاں ٹھیک ہے, اب اس نے نہیں بولا کیا ہلکٹ لوگ ہے یار, ایک بار بھی لو نہیں بولے, تو وہ کھانا کیا پھینکنے کے لیے آپ کو دیکھنے کے لیے رکھا گیا دستر پر, جب تک آپ بولیں گے نہیں وہ کھاتا نہیں ہے نا. اور کبھی تو حالت یہ ہے ریا اور جھوٹ کی, ریا دکھاوا کرتے ہیں, گھر پہ دس روٹیاں کھاتے چور کر, مجلس میں صرف دو نہیں والے, نہیں بس میں اتنا ہی کھاتی, بولتے نہیں نہیں لیجیے نا بولے, تو پھر وہ اتنا بھسا ڈالتا, وہ برابر پورا کھاتا ہو, نہیں میرا بہت ہو گیا, ارے لیجیے نا, پھر وہ ڈالتا, اس کو بولتے ریا. کھانا تو ہے دس روٹی لیکن دکھاوا کر کے کھائیں گے, تکلفات بتا کر کھائیں گے, نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں, اور برابر کھاتے جا رہے, اور نہیں کے لحاظ ایسا نہیں ہوتا ہو, ایسا کھانے کو نہیں روکتا ہو خالی, ایسا ارے نہیں نہیں رکا بھی آگے رہتی, نہیں ڈالتے تو اچھا رہتا, رکا بھی بڑھتے جاتا ہوں, ارے اس کی کیا ضرورت تھی, بول کے ادھر دیکھ رہا ہوں, دیکھ رہا ڈالو مطلب ڈالتے رہو, ادھر کیا ضرورت تھی, گھر پر کھاتے ایک دم دس روٹیاں اور مجلس میں کیا بتا رہے میں ایک روٹی کھاتا ہوں, ریا, تاکہ پور تکلف کھانا ہو, لوگ بار بار کہے لیجیے نا, کھانا دستر پہ کیوں رکھا گیا ہے, کیوں رکھا گیا, دکھانے کے لیے, بعد میں سڑا کر پھینکنے کے لیے, آپ کے لیے, پھر لیجیے نا کیا. تو مہمان کو میزبان کو تکلیف نہ دے, دوسرا کچھ جگہ مہمان بھی تکلیف نہ دے میزبان کو اور میزبان بھی تکلیف نہ دے مہمان کو, مخاموں کا کچھ لوگ ہوتے ہیں جاتا, جیسا کہ اب ایک بار میرا جانا ہو ایک بستی میں جہاں لوگ بڑے پر تکلف ہوتے ہیں کھلانے کے معاملے, اب ہم تو بے تکلف معاملہ ہے, کھانا لائے گئے جتنا کھانا تھا کھا لیا, اس کے بعد وہ آئے نمودار ہوئے سمجھ لیجیے, ارے لیجیے, چونکہ باقی سب بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں, کسی نے ڈالا نہیں, جو شروع کیا انہوں نے ڈالنا, میں نے کہا ہمارا ختم ہو گیا, انہوں نے کہا ابھی تو لینا ہی پڑے گا, اور پیٹ بھر دی, میں نے کہا پیٹ آپ بھرو پورا بھر دو اس کو, پیک کر کے دے دو کہ میں نہیں کھاؤں گا, ہمارا کام ہو گیا, تکلفات نہیں ہمارے پاس, یہ کھانا تھا اتنا کھا لی. لیکن وہ تمام جو میرے ساتھ ہو گیا بول کر بیٹھے تھے, الحمدللہ میرے بعد بھی 4-6 پلیٹیں کھائے انہوں نے. یہ ریا تھی, مطلب دکھاوا کر رہا, تکلیف دے رہے تھے. لیکن یہ سسٹم ہے, وہ ڈالیں گا تو ہی ہم کھائیں گے. تو کئی جگہ جو بے تکلف انسان ہو تو پھنس گیا, ہم نے تو کھا لیا جتنا ہم کو کھانا تھا. تو مہمان بھی میزبان کو تکلیف نہ دے, میزبان بھی مہمان کو کھانے میں تکلیف نہ دے. جتنا کھا سکتا ہے کھلائے, جتنا کھانا وہ خود لے کر کھائے وہ کھانا آپ کے لیے رکھا گیا ہے, ٹھیک. تو ایک دوسرے کو تکلیف دے, خواہ مخواہ کے تکلفات نہ برتے. 11th چیز, کھانے میں شریک ساتھیوں کا بھی لحاظ رکھے, ٹھیک ہے, اور ان سے زیادہ تیز اور جلدی کھانے کی کوشش نہ کرے, اس معنی میں کہ جب کھانا کم ہو. کھانے میں 3 روٹیاں اور آپ نے دیکھ لیا سامنے ایک اور آدمی ہے, تو ایک دم وہ ٹانا ٹان, وہ کمپٹیٹر ہے میرا. اب 2 روٹیاں میری ہوں گی, 1 روٹی اس کی ہوں گی, کون جلدی کھاتا ہے نا, اور شروع سپیڈ سے کھا رہتا ہے. جب کھانا کم ہو, زیادہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, لیکن کم ہو تو, ہے نا. ایک سلف کا واقعہ آتا ہے کہ ان کے پاس ان کے شاگرد آ گئے 10. انہوں نے کہا میں کھلاؤں گا, مالی اعتبار سے غریب تھے, روٹیاں تعداد میں کم تھی, ایک آدمی کو ایک بھی نہیں آ رہی تھی. سوچا اب کیا کریں, سوچا ایک کام کرتا ہوں, رات کا کھانا تھا, بتی بجا دیتا ہوں, روٹیاں ڈال دیتا ہوں, میں نہیں کھاؤں گا اور یہ لوگ کھا لیں گے جتنا بھی ہو سکا اس میں سے. بتی بجا دی, روٹی رکھ دی. جب صبح ہوئی اور دیکھا اجالے میں تو روٹیاں جتنی تھی اتنی باقی تھی, اس لیے کہ پورے شاگردوں نے سوچا وہ کھا لیں گا, اس نے سوچا وہ کھا لیں گا, اس نے سوچا وہ کھا لیں گا, اس نے سوچا وہ کھا لیں گا, اس نے سوچا وہ بھائی کھا لیں گا پیٹ بھر کے, ہم سے تو پورا تو کس کا پیٹ نہیں بھرنے والا, کس نے بھی نہیں کھایا, سب بے نیاز تھے کھانے کے معاملے میں. ہم ہوتے تو بھائی کتنے روٹیاں ہیں, 10, اور لوگ 10, ہم کو تو 50-50, 5-5 تو کم از کم 50 ہونا تھا. تو ایک کام کرو, پہلے میرے کو کھانے دو اور بعد میں ان کو بول دو کھانا ختم ہو گیا, کہ میرے کو لائیں گی اتنی روٹیاں, تو ایسا ہوں گا ہمارے پاس. تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک. تو سامنے والے کا بالخصوص تب لحاظ رکھے جب کھانا کم ہو, اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کھانا کھائے, کہ اسے جلدی نہ کھائے, تیزی سے نہ کھائے, کہ تاکہ زیادہ میں کھا لوں اور اس کو کم ملے, ٹھیک. اسی طرح جو ہے 12th چیز جو ہے, کھانے کے دوران دوسرے ساتھیوں کو نہ دیکھے, نہ گھورے, نہ خامو خا کے دیکھے کتنا کھا رہا, کیسے کھا رہا, کیا ہو رہا. ہوتے نا کچھ لوگ کھانا کھاتے کھاتے بالکل پوروں کو دیکھتے رہتے, ارے کیسا کھا رہا, دیکھو نادی دو گے ایسا, ارے کیسے دیکھو جھٹک رہا, فنا ہو رہا, ارے اس کے پاس بہت بوٹیاں آ گیا, میرے پاس کمائی اس میں, اس کو فنا دکھ رہا. یہ سب نہیں کرنا چاہیے, کتنی بد اخلاقی. لوگ دیکھتے ہیں دوسرے کھانا اور بولتے بھی, تو کتنی بوٹیاں آئی تھے سامنے, مطلب تو کھا رہا تھا یا میری بوٹیوں میں نظر رکھ رہا تھا. ہوتا ہے, بولتے ہی بعد میں نظر مت رکھیے, آپ کو جو ملا کھا لیجیے, دعوت ہے آپ کی, تقدیر کی بوٹیاں آ گئی آپ کو, اب نہیں ملنا تھی تو نہیں ملنا تھی, ٹھیک ہے. بہرحال 13th چیز جو ہے, ایسا کوئی کام نہ کرے جو لوگوں کو دستر پر معیوب لگے. بہت سے لوگ یہ اخلاق نہیں ہو, دستر پہ کھانا کھا رہے اور چھینک آئی, اچھی سامنے والا بول رہا ہے کیا ہے بھائی صاحب, یہ پورا نہا کے آیا تھا پھر نلا دیا آپ نے, اور میرا کھانا تھا یہاں, نہیں وہ چھینک آ گئی, منہ نہیں پھیر سکتے تھے آپ دستر پہ ادھر چھینکنے کے لیے, اتنے بھی اخلاق نہیں. دستر پہ کھانا کھا رہے, کھانا کھا رہے ہیں, سامنے لوگ بیٹھے ہیں, ہڈی اٹک گئی تھی. تو یہ ایسا منہ کھول کے نکالتے, آپ منہ کو ڈھک کر بھی نکال سکتے تھے نا, منہ پھیر کر بھی نکال سکتے تھے, وہیں لوگوں کے سامنے کتنی بد اخلاقی نا. آپ اتنا بڑا منہ کھول رہے ہیں, آدھے دانت سڑے ہوئے, آدھی میں چاندی بھری ہوئی, آدھے سونے کے, آدھے ٹوٹے ہوئے, تمباکو کھانے سے پورے لال ہوئے ہوئے, کوئی بھی بچہ ڈر جائیں گے شیطان سمجھ میں, اور منہ کھول کے پورا اندر سے نکال رہے اس میں سے کوئی اٹک نکالی, آپ منہ پہ ہاتھ رکھی پھر ہاتھ ڈالی نکالی, یہ طریقہ ہے اس کا, ہے نا. تو ایسا کوئی کام مت کیجئے جو ذرا برابری معیوب لگے, لوگ پریشان ہوں کہ یار یہ کیسا آدمی ہے, جمائیں لے رہا ہے, منہ پھیر لیجئے, چھینک لے رہا ہے, منہ کھول کے برابر ہاتھ ڈالتا ہے, یہ بہت بری. یا تو یا پیالے میں سیدھے ہاتھ ڈالتا ہے, پانی بھرت رہا تو گلاسوں میں ہاتھ ڈالتا ہے, کٹورے سالن میں ہاتھ ڈالتا ہے, چیز دے رہا تو نیچے سے پکڑنے کے بدلے اوپر سے انگلیاں ڈال کے ایسا پکڑ رہا ہے پلیٹ کو, انگلیاں اندر جا رہی ہے کھانے میں, کسی کو پس پسند نہیں آئے گا. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے 14th چیز جو ہے جو آپ یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ تنگ دست کے ساتھ اگر آپ کھانا کھائیں گے تو یہ ایثار ہے. تنگ دست لوگ ہیں ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تو آپ ایثار کر رہے ہیں ان کے ساتھ, مطلب ایک قربانی آپ کی کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اللہ نے بہت دیا آپ کو گھر میں, لیکن منع مت کیجئے, یہ بڑی قربانی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بالکل عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں تو یہ خوش طبعی آپ کی, ایک جیسے عمر کے لوگ ہو آپ کھانا کھا رہے تو یہ بڑے ایک جیسے خوش مزاجی ہے, ساتھ ہے, کہیں جا کر کھا رہے ہیں, یہ اس کی علامت ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے اگر بزرگ لوگوں میں کھا رہے تو یہ احترام کی علامت ہے, آپ احترام سے کھانا کھائیں گے. تو غریب لوگ ہیں تو آپ ایثار کر رہے ہیں, ہم عمر لوگوں میں کھا رہے ہیں تو یہ تو خوش طبعی ہوں گی, آپ ایک دم ہنستے کھیلتے کھائیں گے. لیکن اگر بڑے لوگوں میں, تو ورنہ کیا ہوتا, نوجوان بیٹھے بڑے لوگوں کے ساتھ اور وہاں بھی ان کی ٹھیٹھی ٹھاٹا چالو ہے, سب پریشان کیا یہ کیا چل رہا تھا، تیرا کیا چل رہا تھا فیس بک پہ آیا تیرے کو تو فلاں ہو گیا، اور یہ سب بوڑھے لوگ دیکھتے رہتے کیا چل رہا ہے ان کا، یہ کیا رہتا فیس بک، یہ بچوں کو کیا ہوگا، یہ کیسا ہے کہ اتنا تو احترام ہونا کہ ایک بڑے کے سامنے چلائے نہ کم از کم، اور بس فل ایک دم معاملہ چل رہا ہے نا، بد اخلاقیوں کے بہرحال انتہا ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ نہ کریں. اسی طرح یہ 14 ادب تھے کھانے کے وقت. اب کھانے کے بعد کے کچھ مختصر ادب رکھ دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. کھانے کے بعد جو ادب رکھیں گے وہ یہ ہے، سیر ہو کر کھانے سے پہلے کھانا بند کر دے. کھانے سے پہلے ختم کرنے سے پہلے ادب ہے، پیٹ بھرنے سے پہلے آپ کا کھانا ختم ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، اسی کا حکم دیا. دوسرا، ہاتھ اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کریں گے اور اس کے بعد دھو لیں گے، مطلب پلیٹ بھی صاف، ہاتھ بھی صاف، انگلیاں بھی صاف آپ نے کیا، اور پھر آپ اچھے سے اپنے ہاتھوں کو اس کو دھو لیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ اخلاق بھی نہیں ہوتا کہ ہاتھ کو دھونا چاہیے اور پوچھنا چاہیے. کھانا کھا لیا، دیواروں پہنچ رہے، دروازوں پہنچ رہے، پردوں میں ہاتھ ڈال کے نکال رہے ہیں، چل اس سے ہاتھ ملا کے ہاتھ صاف ہو جائیں گے، اس کسی سے ہاتھ ملا کے ہاتھ خراب کر رہے ہیں، ہے نا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے. نہیں، آپ ہاتھوں کو چاٹ لیں گے اور دھوئیں گے یا صاف کریں گے، اور صاف کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ ٹیشو یا دستی اپنے پاس رکھیں گے، تو جا کے وہاں اس کا توال رہتا رکھے ہو بےچارا، وہ آدمی کا وہ اتنا صاف ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ خود دھلاوا ہو جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، اور اس کو بولتے رہے صاف توال نہیں رکھنا، کیا گیلا ہو گیا، جا کے بولتے صاف توال رکھو نا. تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں، ایک آدمی کے لیے اتنے بڑے دعوتیوں کو پورے توال دینا تو ممکن نہیں ہے، ہر آدمی اپنی دستی رکھ لے تو زیادہ فائدہ ہے، اپنی احتیاط، ٹشو ہوتے ہیں، دستیاں ہوتی نکالے پوچھ لیا، سمپل ایک دم سیدھی سی بات ہے، ٹھیک. تو ہاتھ اچھے سے پوچھے، صاف کرے پہلے کھانا، ہاتھوں کا اس کا ہاتھ دھو لے وہ کر لے، ٹھیک. کھانے کے دوران جو ہے اگر جو ٹکڑے گرے ہیں، چاول گر گئے فلاں، اور جو صاف ہے اٹھا کر کھا لے. اور آج تو معاملہ چاول اٹھا کے کھانے، دستہ اٹھا کے کھانا دور، آج تو پلیٹ میں چھوڑنا اسٹیٹس کی علامت ہے نا، ارے آدھی پلیٹ چھوڑ دیو، ہم اتنا ہی کھاتے کبھی بھی، اتنا چھوڑ دیتے. یہ رسک یاد ہے کہ جب اس کی تنگی ہوں گی تب عقل کھلتی کہ یار کتنا چھوڑے ہوئے تھے جب اللہ نے فراوانی دی تھی. تو چن کے کھا لیجیے، بچے ہوئے کھا لیجیے، ٹوٹے ہوئے کھا لیجیے، جو گر گیا تھا صاف کر کے کھا سکتے کھا لیجیے، کوئی شرم نہیں کہ اتنی بڑی ہوٹل میں ایسا کیسا کرنا، اتنی فلاں، کچھ نہیں ہوتا. یہ ادب اور اخلاق، یہ عالمی ادب اور اخلاق ہے، میں جو آپ کو اس لیے میں نے کہا یونیورسل، یہ جو ہے یہ ٹکٹس ہے، مورلس ہے، یاد رکھیے. آپ اگر اس کو اپنائیں گے نہیں تو پھر کون اپنائیں گا؟ ہاں کوئی ہمارا ہیرو اٹھا کھائے نیچے کا نیوالا تو میں نیچے کی چیزیں کھاؤں گا، پھر تو اوپر کا کھاؤں گا ہی نہیں کچھ. نیچے گرا گرا کھا رہا کیوں؟ میرا ہیرو اپنی فلم میں نیچے کا کھاتا سب اٹھا کر. تو یہاں دنیا کی جو سب سے انسانیت کے لیے ہیرو ایک نمونہ جو دیے گئے، ان کا نمونہ یہ کہ وہ نیچے گری ہوئی چیز کو اٹھا کھاتے تھے، میں بھی کھاؤں گا. اگر کوئی بولے کہ آپ کو کمی ہے تو بولنا نہیں، زیادتی ہے مجھے تو بولنا، اتنا زیادہ ہے کہ نیچے گر گیا بولنا، اٹھا کھا رہا ہوں اس لیے. تو نہیں کیا کوئی پریشانی؟ نہیں پریشانی نہیں، اٹھا کھانا کوئی پریشانی کی علامت ہے؟ کھیتوں میں جاتے ہیں، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہے نا، بہت سے لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں آج کل، پھل توڑنے کا شوق، توڑ کے پھل کھانے کا شوق. تو ایسے کھیت ہوتے ہیں جہاں آپ خود توڑ کے کھائیے، تو وہاں گرے ہوئے اٹھا کے بیر کھا رہے ہیں، جب نہیں سوچ گری ہوئی چیز کیسے کھا رہے، توڑ کا کھا رہے، جب نہیں سدھاری. نہیں نہیں ہاں، یہ تو مزہ ہے بولے، یہ تو کنٹری سائڈ کا انجوائمنٹ ہے بولے، گاؤں کی طرف کا مزہ ہے بولے، ہے نا. تو میں بھی بولنا بڑے بڑے ہوٹلوں میں گاؤں کی طرف کے مزے لیتے رہتا ہوں، اٹھا کر کھانے کا، پلیٹوں کو صاف کرنے کا. اتنا ہی منگائیے جتنا کھانا ہے، ہاں بس منگاتے کیسا کھانے کو، یہ ڈش یہ ڈش یہ ڈش، کتنے لوگ، دو لوگ، چار ڈش، کیوں؟ تو بتانا بھی ہے نا میں کیا ہوں. اب چار کھا سکتے کہ ہم پیک کرانے کو بھی ہم کو شرماتے نہیں، پیک تھوڑی کرانے کا، جاؤ غریب لوگ بانٹ دو، یہ اچھی بات نہیں. آپ اتنا ہی لیجیے جتنا کھانا ہے، کوئی ضرور نہیں کہ آپ کے ٹیبل پہ چار کھانے ہوں گے تو آپ باعزت مانے جائیں گے اور ایک کھا رہا ہوں گا تو بےعزت مانے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ایسا، کچھ بھی نہیں. یہ اصول فالتو کے ٹھکوس لے تو ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اپنے نبی کے طور طریقوں کو اپنی زندگی کے اصول بنائیں. دنیا کیا سوچتی ہے وہ سوچتی رہے، دنیا جائے جہنم میں، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو پرواہ نہیں اس سے. ہم کو اپنے اخلاق، اپنے ادب دنیا کو سکھانا ہے، نہ کہ ان سے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اٹھا کر کھا لے، اس کی آپ نے ترغیب دلائی. اسی طرح دانتوں کا خلال اور منہ کو صاف کر لے، کلی کر لے، یہ بھی کھانے کے بعد کرے، تاکہ کوئی گوشت اٹک جاتا ہے وہ تو دانتوں کا خلال کرے، صاف کرے، کلی کرے اچھے سے، ٹھیک ہے. اسی طرح جو اپنے منہ کو جو اچھے سے صاف کر لے. اسی طرح پانچویں چیز، کھانے کے بعد جو دعائیں ہیں کھانے کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت، وہ کرے. اگر کسی نے کھلایا ہے تو اس کو دعائیں دے، چاہے افطار کرائی ہو تو دعا دے، چاہے عام کھانا کھلایا تو ان کو دعائیں دے خوب سے خوب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے. اگر آپ کو دعائیں یاد نہیں تو اپنی زبان میں دعائیں دیجیے، اللہ برکت دے آپ کے رزق میں، آپ نے ہمیں کھلایا، اللہ اور فلاں کرے اور فلاں کرے. اور یہ بات کا بھی لحاظ رکھے دعوت سے پہلے کہ ہمارا کھانا یا کھانا ان لوگوں کو ہم کھلائے جو متقی اور پرہیزگار. آپ نے فرمایا دیکھ تیرا کھانا متقی لوگ کھائے، متقی لوگ کھائے، بڑا اہم ہے کہ ہمارا کھانا، اس لیے کہ رزق سب سے محنت سے انسان جو کماتا ہے، اور اس کے لیے تو محنت کرتا نا کھانے کے لیے، اور کیا آپ کو ہونا، کس کے لیے محنت کر رہے آپ دنیا میں پیسہ کمانا. تو یہ چیز میری صحیح لوگوں تک جائے، ٹھیک، متقی لوگوں تک ہم پہنچائے، سو کھلائے اگر ہمارا کھانا ہو تو، اور احتیاط کرے کہ فاسق فاجر کافروں کو کھلانے سے. بہرحال انشاءاللہ مہمان نوازی کے آداب اور مہمان جانے کے آداب جب رکھوں گا تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو رکھوں گا، کس کو بلایا جائے کس کو نہ بلایا جائے، تفصیلات آئیں گے. تو یہ کچھ مختصر سے وقت میں مختصر سی تفصیلات کھانے پینے کے ادب کے تعلق سے میں نے رکھی. یقیناً یہ مکمل احاطہ نہیں تھا، کچھ باتیں اور مہمان نوازی میں آئیں گی، میزبانی کے اندر آئیں گی، آتے رہیں گی، بہرحال بہت سی چیزیں اور بھی انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو تمام ادب اور اخلاق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کی زندگیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو جیتا جاگتا ایک نمونہ بنا دے، تاکہ ہم اس کے اوپر چلے، ہمارے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا اور اسے عمل کرنا آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ میں ایک سوال کاغذ سے لوں گا اور ایک سوال انشاءاللہ جس پھر آپ سے لوں گا. میں سمجھتا ہوں میرے اعلان کرنے سے پہلے ہی پورے سوالات صرف کھانے پر ہیں تقریباً سوال ماشاءاللہ. بہرحال چلیے ایک سوال ہم خواتین کے طرف سے جو چٹھی پہ آتے ہیں، عموماً میں سمجھتا ہوں خواتین کے، مردوں کے ہوتے جو ہاتھ اٹھائے، یا مرد اگر سوال اگر پیپر پہ لکھ کے دے رہے تو پھر وہ لکھے نیچے مرد کے طرف سے. کسی نے ایک سوال کیا، یہاں ہندوستان میں دسترخوان کا بہت رواج ہے اور وہ بھی لال رنگ کا، تو کیا یہ دسترخوان لازم ہے یعنی کہ سنت ہے کیا؟ دیکھیے بڑا اچھا سوال کسی نے کیا. دسترخوان کھانے سے پہلے کسی چیز کو نیچے بچھانا، اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ہونا لازمی بھی نہیں ہے. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہوں پر بھی کھایا جہاں کچھ نہیں تھا، نیچے رکھ کر کھایا، کبھی ایسے میں بھی کھایا کہ جب ایک اس میں کئی لوگ کھا رہے تھے، کبھی ایسا بھی کھایا کچھ بچھا تھا اور اس پر آپ نے کھایا، کبھی ایسا بھی کھایا کہ آپ نے ہاتھ میں لیا اور کچھ رکھنے کو نہیں تھا تو کھایا، یاد رکھی. اور کبھی ایسا بھی ہو کہ صحابہ نے اپنے ہاتھ پر لا کر رکھ کر دیا اور آپ نے اس میں سے بھی لے کر کھایا. تو اس سے پتا یہ چلا کہ کسی بھی شکل میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، لیکن آج ہم جن طریقوں سے جن گھروں میں رہتے ہیں جہاں اچھی اچھی قالینیں ہوتی ہیں وہاں اس پر رکھ کر کھانا تو گندا ہو جائے گا، لہٰذا ہماری چادریں شطنجیاں قالینیں خراب نہ ہو اچھی اچھی، اس کے لیے ہم اوپر بچھاتے ہیں، کوئی ضروری نہیں دسترخوان. اور لال رنگ تو قطعی ضروری نہیں ہے، اور اس پر وہ شیر لکھا ہوا تو قطعی ضروری نہیں ہے. وہ ایک شعر لکھا ہوا ہوتا ہے، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دستر، کچھ تو ہوتا نا، شکر ادا کر خالق کا آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر، ہے نا. لال رنگ کا دسترخوان، ایک پلیٹ بنی ہوئی، دو چمچے رکھے ہوئے، اور نیچے ایک شیر اور اوپر ایک شیر، اور کمپلسری لوگ بولتے ہو شیر والا دسترخوان، پھر وہی بچھاتے. کوئی لال رنگ ضروری نہیں، یہ پنی بھی بچھا سکتے ہیں، کپڑا بھی بچھا سکتے ہیں، کوئی چادر بھی ہو سکتی ہے، کوئی رومال بھی بچھا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے یا کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ نیچے بہ رہے ہیں، کیا بد اخلاق لوگ ہیں، نیچے کھلا رہے، دستر بچھا رہے، کیسا دستر تھا، ادا لال ہونا دستر، لال کیوں دستر، مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہاں یہ بات الگ ہے کہ لال رنگ کے اوپر اگر جو عموماً کھانے پینے کی چیز ہوتی لال رنگ کی ہوتی گرتی ہے، دھبے نظر نہ آئے تو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ وائٹ بھی بچھا سکتے ہیں آپ. نہیں نہیں سفید دوستو، سفید پہ نہیں کھا سکتے، کیوں دوستو، یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا، ایسا کتنے عقیدے بتانے، کتنے عقیدے کھانے پینے کے غلط عقیدے ہیں پتہ نہیں. سفید چیز آسمان کے نیچے نہیں کھانا، اس سے فلاں ہوتا، سفید چادر پہ کھائے تو فلاں ہو جاتا، گھر کے فلاں کھاتے یہ ہو جاتا، آسمان کے نیچے وہ، بادل کے نیچے یہ، تو بڑے عجیب عقائد ہیں مسلمان. تو بچھا سکتے ہیں، لال ہو، اودا ہو، نیلا اور کوئی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن نہ بھی بچھائے، سیدھا پلیٹ رکھ دے، سیدھی تھال رکھ دے، پیپر بچھا دے، پنی بچھا دے، کاغذ بچھا دے، کچھ بھی ہو بھلا تاکہ نیچے گندا نہ ہو، کوئی حرج نہیں. تو اسلام ایک سادگی والا مذہب ہے، سادگی کو پسند کرتا ہے، ایسا مذہب جو ہر علاقے میں، ہر سوشلی اکنامیکلی ایجوکیشن کے اعتبار سے ہر آدمی کو سوٹیبل دی نہیں. کوئی آدمی کو علم نہیں، ہاتھ پہ لا کے کھلا رہا، لیجیے صاحب کھائیے، کھا لیجیے، کوئی حرج نہیں اس کے لیے، وہ ہے. کوئی کہہ رہا پلیٹ میں دے رہا سوفسٹیکیشن کے ساتھ، ان کو اللہ نے خوب مال دیا اس میں دے رہا. کوئی اور ہائجینک اس سے کہ آپ کا فینول سے صاف کر کے دے رہا پلیٹ کو اسپیشلی، دس بار صاف ہو رہی ہے آپ تک آنے تک، نہیں وہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن ان نیسسری بیریئرس مت لائیے کہ نہیں لال دستر نہیں تو میں کھانا نہیں کھاتا، دستر نہیں تو کھانا نہیں کھاتا، پنی پہ کھلا رہے میرے کو یہ حیثیت ہے کیا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں، بچھانا بھی درست، نہیں بچھانا بھی درست، لال بھی درست، غیر لال بھی درست، کوئی اس میں حرج نہیں. آگے وہ پوچھتے ہیں، کیا کھانے کو اگالنے سے کچھ گناہ، یعنی دسترخوان اگالنے پر ڈانٹتے ہیں لوگ، تو سمجھائیے صحیح ہے کیا؟ انہوں نے کہا کیا دستر اگالنا یا کھانے کو اگالنا کوئی گناہ ہے؟ دیکھیے کھانے کو اگالنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ کھانے پہ سے جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ گر جائے، اس میں پیر پہ لگی ہوئی دھول گر جائے، مٹی گر جائے، کوئی جسم پہ کوئی چیز گر جائے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اس اعتبار سے بولا جا سکتا ہے، کھانے پہ سے نہیں گزرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو گزرنا پڑے تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی آپ مونڈا گئے کبھی. ہاں اناج کو اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی کھائیں گے نہیں, کیسا آپ تک پہنچتا ہے وہ اناج, گیہوں کیسے پیک ہوتے اور آتے ہیں آپ دیکھیں گے تو کبھی کھائیں گے بھی نہیں. وہ جو ہما رہتا نا سوتا ہے اس کے ڈھیر پہ, بکریاں بھی سو رہے اس کے اوپر, اس کے ساتھ جانور بھی گھوم رہے ہیں اس پہ سے, پھر اسی کو پیک کرتے ہیں صبح اور پوری دنیا میں جاتا ہے. کوئی گیہوں کو دھو کر سکا کر پیس کر کھاتا ہے کیا؟ وہی آ رہا ہے سیدھا وہاں جو سو رہے لوٹ رہے اس پہ پتا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, اندازہ لگائیے. یہ سب نہیں دکھ رہا ہے تو بس ہم پریشان ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں, لیکن احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ گر جائے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے پیک فوڈ ہو اور جانے کو راستہ ہو تو اوپر جا سکتے ہیں. دوسرا دستر انگالنے کو ممانعت نہیں ہے, اس لیے کہ دستر بچھانا کوئی واجب اور ایسا طریقہ نہیں ہے, مباح ہے, اجازت ہے اس کی, اجازت ہے. لیکن کوئی ایسا عمل بھی نہیں کہ آپ نے مستحب کہا کہ دستر لاؤ, کہیں بھی نہیں حدیث میں نہیں آتا. جو تھا میسر جیسے حالت تھے, کبھی تو ہانڈی آ جاتی روٹی ہاتھ میں لیتے ہانڈی دبا کھاتے. ہاں بھائی ایسا کوئی کھا لے ڈالے بگونے دھو لیں گے تیری شادی میں فلاں ہو جائیں گا, پتھر پڑیں گے, بارش نہیں ہوں گی, لڑکی یہ ہوں گی فلاں ہوں گے نا, یہ سب ہندوؤں میں رہنے کا یہ توہم پرستی ہمیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا دستر کھانا ہو تو عموماً انگالنا نہیں چاہیے, خصوصاً انگالنے میں اگر آپ ڈائریکٹ دستر خالی دستر بچھائے سمجھ لیجیے اور ڈائریکٹ اس پہ سے ادھر جا رہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ اس پہ کوئی کھانا ہو تو وہ ہے. ہاں پیر رکھنا تو درست نہیں ہوگا, اس لیے کہ اس پہ روٹی رکھتے ہیں نا, تو ایک صفائی نفاست ہائیجین کی علامت ہے کہ آپ دستر پہ سے نہ گزرے, اس پر نہ چلے, ٹھیک. لیکن اگر کوئی غلطی سے کر دے مجبوراً کر دے اوپر جانا تو انشاءاللہ اس میں کوئی گناہ نہیں. آگے وہ لکھتے ہیں کیا کھانے کے برتن میں ہاتھ دھونا غلط ہے؟ تو دیکھیے کھانے کے برتن میں عموماً اگر آپ احتیاط کریں تو بہتر ہے, سوائے اس چیز کے کہ جو ہاتھ آپ چاٹ رہے ہیں نا اور پلیٹ کو چاٹنا ہے, تو آپ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چاٹنے کے بدلے میں ہاتھ دھو لوں گا پھر پلیٹ میں سے گھماؤں گا اور پی لوں گا, تو یہ درست ہے, اس لیے کہ اس میں چاٹنا بھی ہو جا رہا ہے دستر دونوں صاف رہا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ یہ اب بہت سے لوگ کرتے بھی ایسا, کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں اس کو صاف کر دے پیتے, تو بازو والا کیوں کیا ہوا خیاری یار میرے کو اس کو وہ کرتے دیکھ کر, ہے نا. اس لیے کہ ہم ان نیسسری ایک ایسے ان نیسسری ہائیجین جس کو ان نیسسری ایٹیکیٹس اور مورلس کی دنیا میں آج جیتے ہیں, جہاں گندی سے گندی چیز کھا لی جائے لیکن اگر وہ کھائے تو درست ہے, لیکن اگر کوئی سنت مطابق کی جائے تو نہیں, وہ بہت خیا آتی متلی آتی فلاں ہوتا. ایسا کوئی انسان کھانا کھاتا ہے, اب خلال کرنے میں کیا ہوتا ہے منہ میں کچھ غذائیت رہتی ہے, اب وہ چاہتا ہے غذائیت تھوکنے میں چلے جائیں گے, تو کیا کرتا پانی لیتا کلی کر کے پی لیتا, تو بعض والا کیا گندا آدمی ہے, تو کیوں تمہارے منہ میں کلی کیا اس نے نہیں گندگی کیا تھی اس کے منہ میں ہی تھا نا, وہ جب کھا رہا تھا تو گندا نہیں, صرف پانی سے گھلا کے پی لے تو گندگی. مطلب ہم نے جو پیمانے صفائی اور گندگی کے بنا دی یہ غیر شرعی پیمانے ہیں, ان کو تھوڑا چھوڑنا پڑے گا ہم کو ان پیمانوں کا, یہ کوئی شرعی اصول نہیں ہے, اور جہاں شرعی اصول ہے ان کو بالا طاق رکھ چکی ہم اٹھا کر, پہلے جو سنت ہے جو ایٹیکیٹس اور اخلاق سنت سے ثابت ہے وہ چھوڑ چکے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی کس کس کے اخلاق لا کے بس اپنی جو ہے اخلے لڑا رہے شریعت کے اندر. تو اگر کوئی آدمی برتن میں ہاتھ دھو رہا ہے اس سے کہ یار یہ چاٹنا جمے گا نہیں یا پھر تیزی زیادہ تھی اور پھر پانی ڈالتا ہے اس میں اور برتن کو پی لیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح دھونے کو ہاتھ کوئی جگہ نہیں ہے اور اس میں ہاتھ دھو لیتا ہے اور کوئی لے کے پھینک دیتا ہے, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. یہ حالات ماحول پر ڈیپینڈ ہوں گا, ڈیپینڈ ہوں گا, یاد رکھیں سچویشن پہ یہ باتیں تبدیل ہوتی جائیں گی. اور اسلام اتنا سادہ دین ہے نا, اس کی سادگی کو آپ سمجھیں, اور ہائیجین اور ان ہائیجین کے جو فالتو کے اصول ہیں ان اصولوں کو تھوڑا چھوڑ دے, ورنہ حالات تو یہ ہے کہ ہم سڑک کا پانی بھی نہیں پینا چاہتے وہ راستے میں, نہیں نہیں وہ پیک واٹر ہونا, بوٹل واٹر ہونا. کوئی بیمار ایک الگ شکل ہے, کسی کو ضرورت الگ شکل ہے, لیکن آج کیا ہو گیا ایک سسٹم بن گیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہی پانی پیے, ٹھیک. وہ کوئی پانی پینا یاد رکھیے کوئی ضروری نہیں, ٹھیک. لیکن ہم نے ہائیجین کے الگ پتہ نہیں اصول بنا لی, یا پھر کوئی چیز لا رہا ہے سمجھ لیجئے بنی ہوئی کوئی چیز آئی ہے, آپ سمجھ لیجئے کوئی بول رہا ہے یہ لیجئے جلیبی کھائیے, میں جلیبی لایا ہوں, میں آپ کو آپ کی بھوک نہیں بڑھانا چاہ رہا ہوں لیکن بس ایک مثال دے رہا ہوں جلیبی کھائیے, تو دوسرا کیا بولتا جو بالکل ہائیجین اس کو وہ جلیبی اچھی لگتی جو پنی میں پیک کر کے آتی, بولتا ہاں یہ جلیبی خاص ہے, دیکھ یہ آدمی نہایا نہیں ہوگا وہ دن سے, کون جو جلیبی بنا رہا ہوں گا, ارے دیکھ انہیں کیا کہوں گا جب گوندھ رہا ہوں گا نا پسینہ ٹپک رہا ہوں گا اس کے اندر, ارے دیکھ تو جو یہ کھا رہا نا سموسے, یہ سموسے جو آدمی بناتا نا ایسا فل مست پسینے میں رہتا ہو ٹپاٹا پسینہ گر رہا اس میں کر رہا, کبھی پسینے کچھ لگا کے وہ تل دیتا یہ چیزوں میں, تو بولتا نا میں نہیں کھاتا. اب وہ دوسری وہی جلیبی پھر وہی آدمی بنانے والا اس کو معلوم ہوتا ہے بہت ہائیجین بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے پنی میں پیک کر کے دیتا آپ کو, اس سے زیادہ گندی, آپ برابر پنی کھولیں گے وہ پنی کا تصور آپ کو تو بالکل پاک صاف پنی کھول کے کھا رہا ہے, 10 روپے میں لے رہا ہے وہ 5 روپے ملتی ہے, ایسے 2 روپے ملتی ہے, وہ بولتا وہی ہے ان کو پنیوں میں لگا کے دیتا میں, اس لیے کہ یہ لوگ ہوشیاری کرتے زیادہ تم لوگ سادہ کھا رہے, چیز ایک ہی ہے. ہاں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن ان نیسری ہائیجین جو آج کل ہم نے کریٹ کیا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ, ایک پانی کا ذخیرہ آیا ویسی ریگستان میں پانی کم ملتا ہے، ذخیرہ آ گیا، آپ بڑھنے لگے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، تھوڑے سے سوفسٹیکیشن تھا آپ میں باقی، بہرحال تو کہنے کا اللہ رسول پانی مت پیجی. اور ایک چرواہا تھا، کہا اے چرواہے کوئی اڑ گیا تھا کہ اس کے اندر؟ ان کو کیا لگا پانی کا ایک ہی جھیرا ہے، جار جائے تو اڑ بھی جا رہا ہوں گا پانی پینے اور ہم بھی جا رہے ہوں. تو آپ نے کہا چرواہے عمر کو کچھ مت بولنا، عمر پینا ہے تو پیو تو چلو، نہیں تو تمہاری اس حرکت سے میرا بھی پینا نہیں ہوگا. پانی کی ضرورت ہے، پانی کم ہے، اگر وہ تصور گندگی کا آ جائیں گے تو پانی نہیں پی سکیں گے. تو کہا عمر پینا ہے تو پی لو، نہیں تو چلو خاموشی سے. خاموخواب یہاں کیا کیا ہوا ہوں گا، کون کون سویا ہوں گا، کیا کیا کیا ہوں گا، کون کون کھایا ہوں گا، کیسے کیسے لوگ آتے ہی نہیں. ابھی دھلی ہوئی پلیٹ ہے نا، دھلی ہوئی. ارے میاں اس میں یہ بھی کھاتے، ارے دھو دیا نا، پانی صفائی کر دیتا ہے. کتا بھی اگر منہ ڈالتا ہے سات بار دھو لے تو پاک ہو جاتا ہے، اب اس زیادہ کیا. کوئی بھی انسان میں ڈالے نہیں، ایسا ویسا انسان ہوں. دھونا اصل چیز ہے. تو ہائیجین سے مراد وہ جو شریعت نے بتایا ان نیسر. یہاں کوئی بیمار شخص ہے جس کو بہت جلدی افیکٹ ہو سکتا ہے جراثیم کا، وہ احتیاط کرے سمجھے. ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ ان نیسسری ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیے جو غیر شرعی بھی ہوا تھا کبھی کبھار. یاد رکھیے بس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر تھے، ایک صحابی آئے جن کے تعلق سے آتا ہے سر میں سے جوئیں ٹپک رہی تھی گرمی کی وجہ سے، عرب کے ماحول کی وجہ سے. عرب کے ماحول میں یاد رکھیے کنگھی نہ کرے تو جوئیں بہت جلدی ہو جاتی، جوئیں ٹپک رہی تھی اور وہ سالن بنا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے تکلیف نہیں ہوتی اس سے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہوتی ہے، لیکن ابھی اس حالت میں آ گیا ہوں، حج کے احرام میں ہوں. تو کہا سر منڈا لے اور ایک دم دے دے، اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ بیمار ہو جا سکتے تھے. وہ جمعے کھانے کے برتن میں بھی گر رہی تھی جب وہ سالن بنا رہے تھے. نہ آپ نے کراہت بتائی، نہ ٹپو ٹولے دیے، نہ لات مار کے حکالو بولے اس کو گندا آدمی کیسا آ گیا، نہ کہا کہ اس کو ہنسی نکال دو، اس کے بال کاٹ دو، کچھ نہیں. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ زندگی کے یہ حالات ہیں، انسانی سماج ماحول ایسی رہتا ہے. گاؤں میں آپ جائیے، ہنڈی اس نے ڈالی، ہنڈی کے اوپر وہیں تازہ تازہ کوئی چیز کٹ کے آئی، چھل کے آئی، بھون کے آئی، تالا بنا اور دے دیا آپ کو. ایک سادی سے رکابی کے اندر جو لکڑی کی ہوں گی پتا نہیں کس چیز کی، یا کبھی کبھار کٹورے جو ناریل کے بنے ہیں یا پتوں پہ رکھ کے دے دیا آپ کھا رہے ہیں. انسانیت ایسی اس زمانے سے لے کر جو آدم علیہ السلام سے آج تک چلتی آئی. یا نیسری آپ کو بتا بتا کر ٹی وی والوں نے، چونکہ ان کو پروڈکٹ سیل کرنا ہے نا، اپنے سیل کرنا ہے، تو انہوں نے یہ حل کر دیا. اور سب سے پہلے جو ٹارگیٹ کیا انہوں نے دو چیزوں پر کیا پورا. آپ اٹھا لیجئے انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو کئی ایسے ریسرچ ورک ملیں گے جس میں کارپوریشنز نے صرف لوگوں کو بتانے کی یہ چیز جو تم کھا رہے ہو خطرناک ہے، ان کو ایسی بنیادی چیزوں پر اٹیک کیا کہ دو چیزوں پر، ایک پینے کا پانی اور بچوں کا دودھ. پورے ویسٹ کے اندر پینے کا پانی کوئی بھی ٹیپ واٹر نہیں پیتا اور کوئی بھی بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، اس لیے کہ وہ بولتے ان ہائیجینک ہے. ایون ماں کا دودھ بچے کے لیے ان ہائیجینک ڈکلیئر کر دیا، تو ڈبے کے دودھ پہ آ گئے پورے. اس لیے کہ بیسک چیزیں ہیں، اس پہ اٹیک کریں گے تو ہر آدمی پانی پیرا خرید کے، کمپنیاں چل رہی دھڑلنے سے. جبکہ ٹیپ واٹر زیادہ صاف ہوتا ہے وہ پیک واٹر سے، معلوم آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال خیر، تو کھانے کے برتن میں اگر ہاتھ دھونا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں. مقصد پینا ہے، مجبوری ہے، پانی پھینکنے کو جگہ نہیں، باہر جا کے دھو نہیں سکتے، ہاتھ تو دھونا ہے نا، تو بہرحال اس میں دھونے میں بھی حرج نہیں، دھو کر پینے میں بھی حرج نہیں، یہ سب چیزیں بہرحال درست ہیں. جی پیچھے آؤ. ایک ایک چیز بہت سوال ہے. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر ہم کسی جگہ دعوت میں جائیں اور اگر کسی دوست کو دعوت ہو اور وہ ہم کو لے کے چلے جائے، چلو یار دعوت ہے چلو چلے جائیں گے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے آنے والی ہے، آگے کے اس میں مہمان نوازی اور مہمان کو بلانے کے آداب میں اس میں انشاءاللہ. بہرحال تو لے جا سکتے ہیں کہ تو نہیں لے جا سکتے آپ، یاد رکھیے. آپ کسی شخص کو جس کو دعوت نہیں دی گئی اس کو نہیں لے جا سکتے. مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کی نیت نہ ہو اس نے زنا کیا، اور جو شخص جس کو دعوت نہ ہو اور کسی کے پاس کھانے جائے اس نے اس کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا، ڈاکو ہوئے وہ لوگ، اس لیے کہ آپ کو بلایا نہیں گیا اور آپ چلے گئے. ہوتا ہے بہت سے لوگ، چل میرے کو دعوت تو بھی چل، یہ درست نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو دعوت آئے اور وہ جب بھی پوچھ لے دیکھیے اس دن میں مصروف ہوں، فلاں ہوں، اس جگہ رہوں گا اور کچھ لوگ میرے ساتھ رہیں، اگر آپ اجازت ہے تو ان کے ساتھ میں آ سکتا ہوں، الگ سے میرے لیے آنا مشکل نہیں، تو میں ان کے ساتھ کہیں اور کھاؤں گا، اس لیے کہ میرا ٹائم ٹیبل پہلے سے طے ہے. وہ بولے نہیں ٹھیک ہے بھائی آپ ان کو بھی لے کے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ نہیں کہ ہرگز آپ اپنے طرف سے بہت سے لوگ اٹھا اٹھا کے چلو، یہ بغیر دعوت کے کسی گھر جانا بری بات ہے، بد اخلاقی ہے، اس لیے کہ اس سے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. آپ ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ ہونے سے اس کو چڑ ہو سکتی ہے، اس کے پاس اتنا کھانا نہیں ہو سکتا ہے. آپ لے کے چل جائے اس آدمی کو، ایک کلو بنایا اس نے، آپ نے دو کلو لے کے چلے گیا، تو اس معاملے میں اجازت نہیں ہے. جب تک کہ اجازت نہ لے لے، اور اجازت لینے کا معنی ہی نہیں کہ اس کو بلاؤ تو میں آؤں گا، یہ بھی درست نہیں. ایک آدمی ہے اگر آپ چاہیں تو لاؤ، نہیں تو چھوڑ دیتا ہوں. اور وہ آدمی کو آپ بولیں گے نہیں میرے کو اس کے پاس دعوت ہے، میں تیرے بارے میں پوچھ لیتا ہوں، خاموں کا جھگڑا دونوں بعد میں. یہ بولیں گا کیوں رہے میرے کو نہیں بولا تو نے اس دن اس کو دعوت دیا. یہ بھی نہیں، آپ بولیں گے میرے کو ایک دعوت ہے میں پوچھ لیتا ہوں، اگر بولے تو ساتھ چلنا ورنہ نہیں. بولی مت کس کے پاس ہے ورنہ خام خواہ دو لوگوں میں جھگڑا لگے گا. اگر وہ کہے ٹھیک ہے بالکل لا لیجیے تو چلے جائیے ورنہ نہیں. اور تکلفات نہیں، کیا میرے کو نہیں بلایا تم نے، اس کو بلائے تھے، تکلفات یہ سب شریعت میں نہیں ہے. بلا لے تو چلے جائے، نہ بولے تو نہ جائے. بہرحال اس میں کوئی بہرحال وہ نہیں ہے. تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کرے کہ دعوت نہ ہو تو وہاں نہ جائے. کسی نے ایک سوال کیا، آپ نے کہا کہ کھانے کی نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، تو کیا جو ہلدی مہندی وغیرہ جو غیر رسمی غیر سنت ہو تو اس میں دعوت میں نہ جائے؟ کیا دیوالی سالگرہ وغیرہ کھانے میں کھانا درست نہیں ہے؟ شرک کرنے والے کبھی کچھ کھانا بھیجیں تو لوگ کہتے ہیں بسم اللہ کہہ کر کھاؤ تو گناہ نہیں ہے، تو کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ انہوں نے سوال کیا کہ جس چیز کی نسبت درست نہ ہو، جیسا کہ کوئی غیر شرعی رسومات، غیر شرعی چیزیں، غیر دینی کام، جیسا کہ بسم اللہ کا کھانا، بسم اللہ تسمیہ خانی کیا رہتا بولے، جب بچہ چار سال چار مہینے چار دن کا ہوتا ہے تو اس کو مسلمان بناتے ہیں. حدیث رسول یہاں ہے ہر انسان مسلم پیدا ہوتا ہے اور ان کا بچہ مسلمان کا بچہ چار سال چار مہینے اور چوتھے دن مسلمان ہوتا ہے. حدیث اعظم فرما رہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے الفطرہ فطرت پہ اپنے مسلمان، ہر بچہ، اس کے ماں باپ پھر یہودی نصرانی بناتے ہیں، یا مسلمان کا بچہ مسلمان پیدا نہیں ہوتا. چار سال چار مہینے تسمیہ خانی بسم اللہ پڑھاتے، ایک مولوی صاحب آتے دو لڈو آدمی دیتے، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کچھ تو بھی کلمے پڑھاتے، وہ اب مسلمان ہوا. منڈن جیسا ہوتا نا ہندوؤں میں دھاگا ڈالتے، اسی طرح سرداروں میں اس کو سردار بناتے، سکھ لوگوں میں سردار چار مہینے کے بعد بچے کو بناتے، اب وہ بال نہیں کاٹے گا، سر کے بال نہیں کاٹنے، سردار بولتے ہیں اس کو. ویسے اسی طرح ہندوؤں کے اندر ایک تاغا ڈالتے، ہر بمن کو نہیں ہوتا ہے، وہ خاص ہوتے وہ ریلیجیس، تو ویسا کر دیا مسلمان اپنے مذہب کو، چار سال بعد مسلمان ہونا پیدا ہی ہوتا ہے. تو ایسے کوئی بھی رسومات، چلا ہے، چھٹیاں ہیں، مہندی ہے، ہلدی ہے، سالگرہ ہے، اور اس کے علاوہ اور جو ہو سکتا ہے، یہ تمام کھانے درست نہیں ہیں. کھانا اپنی ذات سے حرام ٹھیک ہے، اس کی نسبت وہ ہو رہی ہے. کچھ کھانے ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کو آ جائے تو آپ کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کی نسبت غلط ہے لیکن کھانا حرام نہیں ہو. فار ایگزامپل کسی نے رسم رکھا ٹھیک ہے، تو وہ کھانا جو اس میں کھلا جا رہا ہے وہ حرام نہیں ہے، کھانا حرام نہیں. وہ عمل جو غیر شرعی کر رہی شادی سے پہلے ایک رسم، وہ عمل غلط ہے. تو اگر وہ کھانا کوئی بھیج دے تو کھانے میں حرج نہیں، لیکن وہاں جا کر آپ کھائیں گے، آپ سپورٹ کریں گے اس رسم میں، وہاں جا نہیں سکتے آپ. جا کر نہیں کھائیں گے تو ایک نیا جھگڑا، تو آپ نہیں جائیں گے اسے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مطلب وہاں جا رہے کھانا نہیں کھا رہے یا کھانا کھا رہے اور بڑے رسم میں نہیں، یہ درست، وہاں جانا ہی نہیں آپ. گھر آ جائے تو مسئلہ نہیں ہو، اس لیے کہ وہ کھانا حرام نہیں ہے، وہ دینی اعتبار سے نہیں کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ خرافات میں سے ہے، ایک اس کو لوازمات کر دیا نکاح کے، لکھا کہ لوازمات میں صرف چار چیزیں، شرائط میں چار چیزیں، ولی کا راضی ہونا، مہر کا طے ہونا، دو گواہ کا ہونا، ایجاب اور قبول ہونا، بس یہ شرائط ہے. اور ولیمہ ہونا یہ مستحب ہے یا سنت موقعہ آپ کہیں گے، لیکن یہ بھی فرض نہیں، چار چیزیں خالی، اس کے علاوہ سب خرافات لوگوں نے ایجاد کر لی. تو آپ کنڈیم کرنے کے لیے کوئی ہلدی، کوئی مہندی، کوئی ساچا، کوئی سالگرہ، کوئی اینیورسری، کوئی برتھ ڈے، اسی طرح کوئی چلا، کوئی چھٹی، یا اسی طرح کوئی بھی قسم کے تہوار یا پروگرام جو چاہے بسم اللہ کے نام پر یہ ہوتے، مت جائیے، یہ درست نہیں ہوں گے. اس لیے کہ ان کی نسبت خرافات ہے اور یہ بدعتوں کی طرف، یہ بسم اللہ یہ تو سب بدعتوں کی طرف لے جا رہے ہیں. یا فاتحہ، درود، یا اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، مر گئے تو اس کا دسواں، چالیسواں، بیسواں، تیسواں، سالہ، برسی، یہ سب بہرحال درست کھانے نہیں ہوں گے. تو لہٰذا نسبت بھی درست ہونا اس کی شرط ہے. اسی طرح آگے انہوں نے کہا تھا، شرک کرنے والے اگر کچھ بھیج دے، اگر مشرک کوئی کھانا بھیج دے جو شرک کا نہ ہو تو کھا سکتے ہیں. جیسا مثال کے طور پر کسی غیر مسلم نے آپ کو اس کے گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا، میٹھا بنا، تیز بنا، بھیج دیا تو فتن، یہ کھا سکتے ہیں. اس لیے کہ امہات المومنین کو بہت ساری غیر مسلم عورتیں، یہودن اور نصرانی جو آس پاس رہتے، وہ تحفتن تحفے تحائف بھی بھیجا کرتے تھے. جیسا کہ یمن کے بادشاہ کی بیوی نے عائشہ کو کچھ تحفے میں بھیجا تھا ایک مرتبہ، بہت سی بار ایسا. اور کھانے کی بھی کچھ چیزیں کبھی بھیجا کرتے تھے، تو آپ لوگوں نے، امہات نے اس کو قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کیا ٹھیک ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہودن نے کھانے کی دعوت دی تھی، یہودی ظاہر سی بات ہے کافر عقیدے سے، یہودی اس لیے بولتے کہ اہل کتاب بس اور اس کے علاوہ ورنہ کافر عقیدتا، تو ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کی دعوت قبول کی. تو پتا چلا ہم غیر مسلم مشرک کے، غیر تہوار کے، مطلب غیر رسومات کے، مطلب غیر عبادت کے کھانوں کو کھا سکتے ہیں، عبادت کے، تہوار، رسومات کے نہیں، غیر اس کے. جیسا مثال کے طور پر کسی نے کہا میں نے پوجا کیا اور یہ بھیجا ہوں، تو وہ نہیں کھا سکتے. وہ عام کھانا بھیج رہا ہے، میں نے تحفتاً کھیر بھیج دیا فلاں، تو پوچھنا پڑے گا آپ کو کیا ہے. اور جیسے آپ کسی غیر مسلم کے پاس کا عبادت کا نہیں کھاتے, ویسے ہی آپ اسے کہہ سکتے دیکھیے اگر وہ بھیج دے بھائی میرے میں نے بہت دیوالی تھی بڑی خوشی ہوئی مجھے دیوالی کا پرساد میں نے آپ کو بھیجا ہوں کھیر کی شکل میں, تو آپ کہیے دیکھو میرے بھائی میرے مذہب میں یہ کھانا حلال نہیں ہے, یہ کیا میں درگاہ کا بھی نہیں کھاتا ہوں, بولنا پڑے گا تو وہ بھی حرام ہے ہمارے لیے, یہ بھی حرام نہیں, میرا بہت دل ٹوٹ جائے گا تو بولنا اگر میں آپ کو بلا کر میرے گھر میں چکن مٹن کھلاؤں تو آپ کھائیں گے تو بولیں گے نہیں حرام ہے, ویسے ہی میرے مذہب میں کھیر حلال ہے لیکن آپ نے چونکہ ایک معبود جو اللہ نہیں ہے تو میں نہیں اس کو ریکویسٹ بتائیے نا آپ اپنا مذہب, نہیں یار وہ ناراض ہو جائے گا یار وہ برا مانے گا یار, کیوں جب آپ اس کو چکن کی دعوت دیتے بولتا میں نہیں کھاتا تو آپ ناراض ہوتے, آپ بولتے نہیں اس کا مذہب ہے ریسپیکٹ کرنا ہے, وہ بھی آپ کو ریسپیکٹ, آپ منہ تو کھولیے منہ بند کر کے ہم کھڑے, آپ کو ایک آدھ بےچارا دیندار مسلمان چل جاتا کسی جگہ اور بولتا میں نہیں کھاتا تو وہ کیا بولتے یہ کیوں سب کھاتے, کہ یہ منہ بند کر کے کئی سالوں سے کھا رہے, کیوں کھا رہے بھائی تم یہ پرساد کا, بسم اللہ بول کے ہر چیز حلال ہو جاتی, ارے واہ نیا اصول ہے یہ تو, بسم اللہ بول کے سور کھا لیتے, بسم اللہ انہی چیزوں کو حلال کرتا ہے جو پہلے سے حلال تھی, حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا بسم اللہ, تو حلال چیزوں بسم اللہ پڑھ کے کھا سکتے آپ, حرام چیزوں بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہوتا, تو پرساد حرام ہے اس پہ بسم اللہ پڑھنے سے پورا قرآن پڑھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, سمجھے, حلال چیزوں پر جیسا انسان خطبہ نکاح ہو رہا ہے نا, تو اس لڑکی سے جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے خطبہ نکاح پڑھے تو نکاح ہوتا نا, جس سے شادی ہو ہی نہیں سکتی اس پہ خطبہ نکاح کتنی بار پڑھے تو نکاح ہوں گا, سگی بہن سے سگی ماں سے ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں سے اس کے باپ کے جو بیویوں سے نہیں ہو سکتا نا, تو اسی پہ ہوں گا جو پہلے سے حلال ہو اور اس پہ پڑھا جائے, تو بسم اللہ اسی چیز کو آپ کھا سکتے پڑھ کے جو پہلے سے حلال ہو, یہ پہلے سے حرام ہے بسم اللہ کتنا, تو بہت سے لوگ پرساد لے لیتے بولتے ہیں بسم اللہ بول کے کھا لو چلتا, آپ نے تو پورا مذہب اسلامی مسخ کر دیا بھائی, بربادی کر دیا اپنے عقیدے کو, تو آپ ڈٹ کر بولیے میرے دھرم میں یہ چیز جائز نہیں ہے حرام ہے, جیسے کہ آپ کو اگر میں فنا چیز کھلاؤں تو آپ بولیں گے نہیں چلتا, تو میرے لیے بھی یہ نہیں چلتا, اس کے علاوہ تو میرے کو لے جا کر مٹھائی کا ڈبہ بعد میں دلانا میں تیرے سامنے کھاؤں گا, بس برا مت لگنے دے بعد میں جا کے کھاؤ اس کے پاس, دیکھ بولنا تیرے پیسے کو میں وہ نہیں کر رہا ہوں, وہ چیز جو لائے تھا میں اس کو نہیں مانتا, ایکسپلین کیجیے نا بتائیے نا اس کو اپنا مذہب کیوں کھاؤں بیٹھے تو ہی تو کیوں چھپا رہے اپنی آپ بتائیے اس کو, تو لہٰذا اگر وہ شرک کا ہے عبادت کا ہے اس کی تو کھانا مت کھائیے, غیر عبادت کا عام کھانا ہے تو کھانے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. جی السلام علیکم, اس میں ایک سوال ہے کہ کبھی ہم کوئی شخص کوئی کھانا نہ کھاتا ہے تو سلام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سلام کرنا بھی نہیں اس کے دعا بھی نہیں, کہاں سے بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ لوگ کھاتے وقت سلام نہ کرتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں اس کا کیا معاملہ ہے, بلکہ میں نے بھی دیکھا کہ ایک دعوت میں گیا میں نے سلام کر دیا ایک شخص کھا رہا تھا تو وہ مجھ سے بھنک گیا, کچھ لوگ ہوتے نا وہ پہلے سے دل میں کچھ رکھتے ہو, اچھا یہ ہے کیا فائدہ میں تو نہیں پہچانتا ہوں, میں نے سلام کر دیا عام اس میں, اب بتاتا ہوں اتنے ادب نہیں کہ بولے آپ کو سلام نہیں کرتے کھاتے وقت, میں نے کچھ نہیں کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی, اب کیا کہوں چونکہ اب وہ پہلے سے پتا نہیں کس چیز سے میرے جلا ہوا تھا, اب میں کیوں اس کو بولوں بحث کرو, میں نے کہا اچھا ایسا مجھ سے غلطی ہوگی ٹھیک ہے خاموش بڑھ, تو یہ بہت زیادہ ہے لوگوں میں کہ کھاتے وقت نہیں کر, دیکھیے کھاتے وقت بات نہیں کرنا جو بولا جاتا ہے وہ بچوں کو تربیت کے لیے بولا جاتا ہے, کہیں کھاتے وقت بات کریں گے چاول کھا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں سانس کی نالی میں نہ اٹک جائے, لیکن جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بات کرتے کرتے کھانا کھاتے, کئی روایتیں ثابت ہیں, آپ کھانا کھا رہے تھے لوگوں نے سلام کیا آپ نے جواب دیا, آپ کھانا کھا رہے تھے لوگ آئے بات چیت کی, آپ کھاتے ہوئے بات کیا آپ نے پیتے ہوئے بات کیا, تو بچوں کو تربیت کے لیے بولتے بیٹے کھاتے وقت بات نہیں کرنا تاکہ سانس کے نہ, لیکن اب بڑا جو صحیح سالم آدمی ہے جیسا بڑوں کو بولتے نا ہنسو مت کھاتے ہو چاول کھا رہے تم, چاول کیا ہوتا ایک ایک دانا ہوتا نا اڑ کر چلے گا سانس کی نالی میں تو بہت مشکل ہوتی, تو یہ صرف تربیت کے لیے, لیکن جواب دینے میں بھی کوئی حرج نہیں سلام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں, بہت سے لوگ کھانا کھاتے وقت نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے, اذان ہوتے وقت نہ سلام کرتے نہ جواب دیتے, ہاں آپ اذان کا جواب دے رہے ہیں تو آپ اشارہ کر دے اس کو, اذان کے بعد اس کا جواب دینے کے بعد کہے وعلیکم السلام, لیکن ہرگز وہاں حرام نہیں, ورنہ بہت سے لوگ اذان کے وقت آپ سلام کرے تو کیوں اذان ہو رہی, اذان ہو رہی بولتا تو سلام کا جواب نہیں دے سکتا, وہ بول رہا وعلیکم السلام اتنا سے بولنا نہیں ہوتا, تو خاموخا کے لوگ ہیں نا شریعت کو سخت بنانا چاہتے مشکل بنانا چاہتے, تو لہٰذا کھاتے وقت سلام کیا بھی جا سکتا ہے کھاتے وقت جواب دیا بھی جا سکتا ہے, وہ بچوں کو تربیت کے لیے کہا جاتا ہے کہ بات مت کرو, لیکن بات مت کرو سے مراد خاموخا کی بات ٹھیٹھی ٹھاٹا فالتو باتیں مت کرو بیٹا, کھانا کھاؤ لیکن اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے, دعوت تبلیغ کی بات کی جا سکتی ہے, لوگ اپنے بزنس کی پلاننگ کر سکتے کھاتے وقت, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. کسی نے ایک سوال کیا کھانے میں ایک وقت میں مختلف پکوان الگ الگ کھانا بنا سکتے ہیں کیا, ٹھیک ہے. کسی نے سوال کیا کہ کھانے میں مختلف پکوان کیا بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے بالکل بنائیے, بس اسراف مت کیجیے. کلو وشربو ولا تصرف, کھاؤ اور پیو بس ضائع مت کرو, بیکار مت کرو. ٹھیک ہے, اللہ نے مال دیا ہے, 10 کھانے 10 میٹھے 10 تیز سب 10 بنائیے. اسراف مت کرو, اتنا بناؤ کہ بس پر جائے, پھینکنے میں نہ جائے, خاموخا کنڈی پہ نہ جائے, کچرے میں نہ جائے. کلو وشرب, کھاؤ اور پیو, ولا تصرف, پھینکو مت, اسراف مت کرو. شریعت اسراف کے خلاف ہے, کھانے پینے کے خلاف نہیں. بنائیے نا, 10 کیا 50 بنائیے جی. اگر آپ کسی, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک عجیب ان پہ بھوت چڑھا ہوا ہوتا ہے. وہ بھوت کیا ہے بتاتا ہوں, سادگی کا بھوت. یہ بھوت کیا رہتا ہے, اسٹیل کے ڈبے میں نہیں کھانا, جرمن میں کھانا, کیوں؟ اسٹیل سادگی نہیں ہے, جرمن سادگی. مطلب پتھر پڑے تمہارے عقل پر, اسٹیل سستا ہے اور جرمن مہنگا ہے. نہیں, جرمن اسٹیل چمکتا نا, سادگی کے خلاف. انہوں نے خاموخواہ ایک بھوت اپنے اوپر سوار کر لیا سادگی کا. تو کھانے میں بولتے ہو نہیں ایک کھانا بنانا بس, کیوں؟ سادگی کی علامت ہے. لیکن جب ان کو دعوت آتی نا, کوئی بلاتا تو 10 کھانے میں تو برابر کھا لیتے, اللہ کا شکر ہے جو نعمت دے رہا ہے, نہیں کیسا بولیں گے. لیکن یہاں سادگی. تو دیکھیں ہر آدمی کی مالی استطاعت الگ ہے, اس کے سادگی کا پیمانہ الگ رہے گا. 10 کھانے ہو سکتا ہے اس کے لیے سادگی ہو, اللہ نے اتنا دیا اس کو. تو کتنا بھی بنائیے, کتنے بھی کھانے بنائیے, بس اسراف نہ ہو. اسراف یہ بھی ہے کہ آپ کی استطاعت نہ ہو اور پھر بھی آپ لوگوں کو دکھانے بنائیں. اسراف یہ بھی کہ آپ کی استطاعت نہ ہو اور لوگوں کو دکھانے ہوٹلوں میں کھائے. اسراف مت کرو, استطاعت کے اندر جو کچھ, جتنا مہنگا جتنا اچھا کھا سکتے ہیں, دنیا کی ہر اچھائی مومنوں کے لیے کیجیے. تو صرف اسراف نہیں ہونا, بس اتنا اگر بچ گیا. ایک آدمی ہو سکتا ہے 200 کا کھانا کھائے, یہ اس کے لیے اسراف ہو سکتا ہے. اس نے 100 کا کھانا چاہیے تھا, اس کی استطاعت نہیں تھی. ایک آدمی ایک وقت میں 1 لاکھ کا کھانا کھائے, یہ اسراف نہیں اس کے لیے, اس لیے کہ اس کو اللہ نے دے رکھا ہے. یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ 1 لاکھ کا کھانے سے مراد یہ کہ وہ کھانا آپ نے 200 کھایا اور باقی 99,000 باقی کا پھینکنے لگا. نہیں, اسراف یہ پھینکنا ہوگا. پھر 1 لاکھ کی چیز کھا لی آپ نے, ٹھیک ہے, سمجھ رہا ہے بات کو. تو اسراف کا پیمانہ مالی اعتبار سے بدلتا ہے. کچھ صحابہ تھے جو آم کھاتے تھے, کچھ صحابہ آم نہیں کھاتے, اس لیے کہ طاقت نہیں تھی. تو کھانے والا نہیں کہا تم اسراف کر رہے آم, چونکہ آم بہت مہنگا ہوتا تھا اس زمانے میں بھی, اور دودھ دوسرے ممالک سے آتا تھا, سعودی عرب میں اگتا نہیں تھا, امپورٹ ہوتا تھا. تو یہ نہیں کہا تم آم کھا رہے, نہ ان مالداروں نے کہا کہ تم کیوں نہیں کھا رہے. دونوں اپنی جگہ, جس کو اللہ نے دیا وہ کھا رہا, جس کو نہیں دیا نہیں کھا رہا. تو اسراف نہیں کرنا بس, ٹھیک ہے. تو آپ کہیں کھانے بنائیے, اسراف مت کیجیے, پھینکیے مت, خراب مت کیجیے, سڑائیے مت. اور اگر زیادہ ہو جائے تو فوراً کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ بھی کھائے. اور ہر بار غریب کو بچاوا دینا ضروری نہیں ہے. کھانا بناتے وقت ہی نیت رکھے کہ اس کو دوں گا میں, کہ تو جب آپ بچائے بات دیتے ہیں تو وہ تو خیر ایک اجر ملتا ہے, وہ اجر نہیں ملتا ہے جو بناتے وقت ہی. آپ نے فرمایا جب عورتوں کو کہا جب تم میں سے کوئی سالن بنائے تو اس میں پانی زیادہ ڈال دے, مطلب پانی زیادہ ہوگا تو, تاکہ کسی کو تحفتاً بھیج دے. ٹھیک ہے, تو بہرحال زیادہ بنانے میں کوئی حرج نہیں. ان شاء اللہ جی جی بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی کسی کو مہمان بلائے اور میزبان پوچھے آپ کیا کھائیں گے, ٹھنڈا لیں گے یا گرم لیں گے, چکن کھائیں گے یا مٹن کھائیں گے یا بڑے کا کھائیں گے, آپشنز ہوتے ہیں ایسے, تو تب مہمان کو اگر وہ بلا تکلف اختیار دیں تو وہ بول سکتا ہے, بول سکتا ہے. یہ آپشنز ہوتے ہیں. میں ایک مرتبہ جب بمبئی گیا, ایک صاحب کے پاس رہنا ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے رسم برکت دے, انہوں نے مجھے آپشن دیا کیا کھائیں گے آپ, فش کھائیں گے, چکن کھائیں گے, ان کے گھر کے اندر اتنے چیزیں تھے. تو میں نے کہا کہ میں لیم کھاؤں گا, تو انہوں نے جو ہے بھیڑ وہ منگا دیا. ایک ہمارے دوسرے صاحب تھے, انہوں نے کہا فش کھاؤں گا, تو ان کے لیے فش آ گئی. اللہ نے دے رکھا ان کو اتنا. کیسا آپشن ہو سکتا ہے, کوئی دے دے تو آپ لے سکتے ہیں. اور جنرلی عموماً آج کل ہوتا بھی ہے, لیکن اس کو تکبر, فخر, میری استطاعت, میری مالیت, ہم کیا ہے, تم کیا ہو, ہاں تمہارے گھر پہ تو کچھ نہیں ملتا, ہم تو چار چار پوچھ رہے ہیں, ویسا نہ ہو. بالکل آپشن دے سکتا ہے. اگر وہ دے, آپ بلا تکلف بول سکتے ہیں کہ اگر آپ دے رہے ہیں تو مجھے ٹھنڈا لا دیجیے, میں چائے لے لوں گا, میں فلاں کھاؤں گا, میں چکن کھا لوں گا, میں آپ کر سکتے اس میں کوئی, اس لیے کہ وہ آپشن دے رہا ہے. ہاں آپ ہی نہیں بول سکتے کہ اگر چکن ہو تو بہتر ہے. اب بےچارا بڑے کا بنا لیا, لا لیا اس نے, اب آپ چکن کی بات کریں, لیکن وہ آپشن دے پوچھنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا, موئز بھائی کے گھر والے باہر انتظار کر رہے ہیں. ہاں کسی نے ایک سوال کیا, کہتے ہیں کہ ٹوٹے کپ میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. ٹوٹے کپ میں بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ جراثیم کو کیسا سمجھتا ہے کہ کپ ٹوٹا ہے اور کپ ثابت ہے. ٹوٹا ٹوٹے کپ میں کیسے جراثیم رہیں گے؟ ہاں یہ بات ہے، آپ نے فرمایا جب تم رات میں برتنوں کو رکھو تو ہر کھانے کی چیز کو ڈھاک دیا کرو، اس لیے کہ بیماری اگر نازل ہوتی رہی اور وہ چیز کھلی رہی تو بیماری اس میں داخل ہو جاتی. آپ کہیں کیوں بیماری تو ڈھکے میں بھی داخل ہو سکتی، یہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتی ہم کو نہیں، لیکن حکم ڈھکنا برتنوں کو رات میں ڈھکنا چاہیے، کھلا مت رکھی کبھی بھی، کیوں تو بیماری داخل. آپ نے کہا ہر پانی کی تھیلی اور ہر کھانے کے برتن کو رات میں ڈھکنا چاہیے، ورنہ بیماری اترتی ہے، نازل ہوتی ہے نا تو اس میں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ تو بالکل ختم درست نہیں کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں میں نہیں جراثیم ہوتے. میں نے بتایا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پانی کا کپ تھا، گلاس تھا جو ٹوٹ گیا تھا، آپ کے پاس ایک سونے کا تار تھا، آپ نے اس کو باندھ دیا، ایک اس میں آتا اس کو جوڑ دیا تھا، کیسا جوڑا، گول گھما کے یا ٹاکے دے کے اللہ عالم جوڑ دیا، اس میں آپ پانی پیتے تھے، ٹوٹا ہوا تھا. اور صحابہ کے ایسے حالات تھے کہ برتن میسر نہیں تھے، ٹوٹے پھوٹے چیزیں ہی تھی ان کے پاس، جو کچھ تھا، کوئی چیز ٹوٹی ہوئی ہے، کھجور کا کوئی تنا ہے اس میں پی رہا ہے، کوئی جو چیز مل رہی ہے چیز، آپ دیکھیے نا جو لوگ غریب ہوتے کیا کیا نہیں استعمال کرتے، جو ہمارے لیے ویسٹیج ہوتا ہے وہ ان کے لیے ان کی زندگی جینے کا طریقہ ہوتا ہے نا. تو بہرحال ٹوٹے ہوئے کپ میں پینا کوئی غلط، ہاں ٹوٹے ہوئے کپ میں ایسا ٹوٹا ہوا نہ ہو جس سے انسانوں کو ضرب لگ جائے، چوٹ لگ جائے، کٹ جائے، کوئی چیز لیک ہو گئی، کپڑے خراب ہو. اللہ نے دے رکھا ہے تو آپ ثابت رکھیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں کپ بدلنے کے، لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے ٹوٹا ہوا لاتا ہے تو اس کو آپ یہ مت بولیے کیا ٹوٹے ہوئے کپ میں پلا رہے، آپ اس کی وہ استطاعت سمجھیے، آپ کو اللہ نے دے رکھا آپ بدل لیتے ہیں، سمجھے؟ تو اس سے کوئی بیماری نہیں آتی، اور عقیدے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ٹوٹی ہوئی چیزوں کا. نہیں دلندری آتی ہے، ایک صاحب نے کہا ٹوٹی ہوئی چیزوں دلندری آتی، میں نے کہا صحابہ کے پاس بہت کم ثابت چیزیں تھیں، ٹوٹی ہوئی چیزیں تھیں اکثر بیچاروں کے پاس، استعمال کر رہے تھے کئی کئی دنوں سے ان چیزوں کو، تو بہرحال اس کی وہ نہیں. اسی طرح انہوں نے کہا اگر دبلے ہو تو لوگ کہتے ہیں بہت کھاؤ یا زیادہ کھاؤ، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے دبلے اور موٹے ہونے کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے سائنسی اعتبار سے. ایک آدمی ایک روٹی کھا کے بھی موٹا ہوتا جاتا ہے، اور ایک آدمی سب کچھ کھا کے بھی صرف لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور کہاں جاتا ہے اس کا موٹا ہوتا ہی نہیں ہے نا. پیٹ بولتے ہیں نا منہ چوہے سا اور پیٹ کنویں سا، کھا رہا ہے کھا رہا لیکن صحت کچھ بھی نہیں ہے، ہے نا. تو کھانے سے صحت کا کوئی تعلق نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ قسم کے کھانے آپ کو موٹا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن عام جو کھانے ہم لوگ کھاتے ہیں ہمارے علاقوں میں، اس سے میں 10 روٹی کھایا تو میں کیا اگلے سال ڈبل ہو جاؤں گا ویٹ میں؟ نہیں، میں اتنا ہی رہوں گا. اور کیا میں ایک روٹی کھایا تو کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس کا آدھا ملوں گا آپ کو اگلے سال؟ نہیں، ایسے ہی رہوں گا، سمجھ رہا بات کو. تو کھانے سے اس کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، کچھ جگہ ہو سکتا ہے کچھ کھانوں سے، ہر کھانے سے نہیں. تو لہٰذا اگر کوئی دبلا ہے تو وہ اس کی صحت ہے، مطلب اس کی صحت توانائی ہیلتھ ویسی ہے. کوئی موٹا ہے تو اس کی ہیلتھ ویسی ہے، نہ کوئی موٹا دبلے کو افضل سمجھے نہ کوئی دبلا موٹے کو افضل سمجھے، ورنہ آج کے سوسائٹی میں عجیب معاملہ ہے، عجیب معاملہ ہے. کوئی دبلا ہے تو اور کیا دبلے ہو تم، کتنے اچھے ہو، میں دیکھو موٹا ہو گیا، ہے نا. کچھ جگہ گئے اگر آدمی ایکسرسائز کر کے موٹا ہو رہا ہے، اسپیشل موٹا ہو رہا ہے، بلڈ کر رہا، تو بولتے تم کتنے اچھے اور میں کتنا، وہ دبلا اس کو بولتا مطلب موٹا ہے دیکھا جائے تو اس کے، تو عجیب وہ غریب پیمانے ہیں. تو اللہ نے جیسی صحت دی، صحابہ کچھ دبلے تھے، کچھ موٹے تھے، کچھ کالے تھے، کچھ گورے تھے، کچھ خطے چھوٹے خط کے تھے، کچھ لمبے خط کے تھے، کوئی بہت خوبصورت دکھتے تھے تو کوئی بہت انتہائی کالے تھے. لیکن آپ نے کبھی فرق نہیں کیا تم گڈے ہو، تم لمبے ہو، تم کالے ہو اچھے دکھتے، تم گورے بہت اچھے لگتے، کبھی نہیں کیا. یہ سب کوئی چیز نہیں، موٹے ہاں صحت ہو تاکہ ہر جگہ انسان مومن صحت کی وجہ سے، بہت صحت بہت بڑی نعمت ہے یاد رکھیے اللہ کی. تو آپ صحت مند جس کھانے سے رہ سکتے کھائیے، زیادہ کھانے سے میں نہیں سمجھتا آپ موٹے ہوں گے، یا کم کھانے سے میں نہیں سمجھتا آپ دبلے ہوں گے، ٹھیک ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، کچھ کھانے آپ کو موٹا کر سکتے ہیں، کچھ کھانوں کی روکنے سے آپ کی صحت پہ فرق پڑ سکتا ہے کہ آپ دبلے ہو، لیکن ایسا مکمل کوئی اصول نہیں ہے کہ میں روز ایک کلو کھانا اگر ایک ٹائم میں کھا رہا ہوں، تین کلو روز کھا رہا ہوں تو میری صحت تین ٹائم بڑھ جائیں گی، آدھا کلو کھائے تو آدھا، ایسا کوئی اصول نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جی بھائی نے سوال کیا کہ انہوں نے سوال کیا کہ لوگ پانی پر دم کر کے قرآن آیت دیتے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو دیکھیے پانی پر قرآن آیتوں کو، اس معاملے میں علماء کے بڑے اقوال ہیں، لیکن بہرحال کہوں بھائی جو بات معلوم ہوتی ہے درست ہے. اگر کسی کو بیماری لائق ہو، کوئی علاج کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے کلام عام طور سے پھونکنا منع ہے، یہ خاص ہے علاج کے طور پر. جیسا ہوتا ہے نا عام طور سے کوئی چیز آپ نہیں کرتے، خاص کر جیسا آپ عام طور سے کرن کی پین میں ہاتھ ڈالتے ہیں کیا نہیں، لیکن جب کبھی بیمار ہوتے پیرالیسس تو کرن کے ٹریٹمنٹ دیتے آپ کو، تو وہ خاص ہے. تو اسی طرح عام اعتبار سے کھانے پینے میں پھونکنا منع ہے، خاص اعتبار سے بیمار ہو جائے کوئی شخص تو دم کر کے ہاتھ پر ملنا ثابت ہے، پھونکنا ثابت ہے، پانی پر دم کرنا یا اس پانی کو دم کر کے استعمال کرنا، وضو کرنا، غسل کرنا، پینا، غرارے، یہ سب درست ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ دم پھونکنا اسپیشل کیس میں ہے، ٹریٹمنٹ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ جنرل اس میں ہے. عام اعتبار سے کھانے پینے میں پھونکنا نہیں چاہیے، خاص اعتبار سے پانی پر یا کسی پہ دم کیا جائے پھونک کر تو انشاءاللہ اس کو حرج نہ بولیں گے. پھونکنے میں جراثیم ہوتے ہیں، کھانے میں جائیں گے تو ویسے انسان پہ پھونک رہے آپ جراثیم جائیں گے. تو میں اس لیے وہ سائنسی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں نے خالی اتنا کہا کہ سائنٹیفکلی بھی درست سے پھونکنا نہیں، بس اس سے ہٹ کر ہم وہ تفصیلات میں نہیں جاتے جراثیم جائیں گے ہی جائیں گے، وہ غائب کے معاملات ہے کیسا ہوتا کہ ایک جگہ پھونکنا منع ہے تو ایک جگہ دم کرنا درست ہے، بلکہ اس کو کہا کہ کیا کرو دم ہے نا، تو یہ بہرحال غائب کا معاملہ ہے. بس کہا گیا پھونکو مت کھانے پینے میں تو مت پھونکیے، جہاں اجازت ہے وہاں بالکل کر سکتے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا، کچھ لوگ ہیں جن کو کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک پینے کی عادت ہوتی ہے اور چٹ پٹا کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں کوئی حرج نہیں، کسی انسان کو کسی مخصوص قسم کا کھانا، مخصوص قسم کی مشروبات پینے کی عادت ہے جو شریعتاً حلال ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، پینے میں کوئی حرج نہیں. جیسا کہ مخصوص کھانا ہے، مجھے صرف چاول چلتے ہیں، مجھے صرف روٹی چلتی ہے، مجھے صرف بریڈ چلتا ہے، مجھے صرف فلاں چلتا ہے، مجھے صرف انڈا چلتا ہے، مجھے صرف دودھ چلتا ہے، مجھے صرف فریج چلتی ہے، باقی میں ویج نہیں، نان ویج نہیں کھا سکتا ہوں، مجھے صرف چکن بڑے کا اس کا مجھے نہیں چلتا، میں صرف بکرے کھا سکتا ہوں بڑے کا نہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے مخصوص لوگوں کو مخصوص چیزیں، حالات، توانائی، صحت، ماحول، معاشرت، بیماریوں کے اعتبار سے ہو، بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. کولڈ ڈرنک کا معاملہ اگر ان کو عادت ہے، آپ کو دینا ہے تو آپ پینے دیجیے، آپ کا مہمان ہے، آپ کو نہیں دینا ہے آپ کی مرضی، میں آپ کو عادت، لیکن ہمارے پاس نہیں، ہم نہیں دے سکتے آپ کو، وہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، شریعت میں کوئی اس سے مانیت نہیں. بس جب تک شرط ہے وہ حلال ہو آپ دے بھی سکتے ہیں اور وہ پی بھی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم بڑھاوا دیں گے نہیں دیں گے، وہ سب ایک الگ چیز ہے. صحت کے اعتبار سے اس کے نقصانات آپ طے کیجئے ان کھانوں کے اور ان چیزوں کے، اور آپ اسے اجتناب کیجئے، ٹھیک ہے. لیکن اگر حلال ہے تو اس میں کوئی آدمی کو اس چیز کی عادت ہونے میں کوئی حرج نہیں ان شاء اللہ. وہ یہ کہ بعض لوگوں کے کھانے کے درمیان انگلیاں تو لاسٹ میں چڑھنا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ انگلیوں میں گیلی چیز ہے تو لگی ہوئی بہت ساری چیز اس میں، تو آپ پانی پینا ہے تو اس وقت میں بہت سارے لوگ کراہیت محسوس کرتے ہیں کہ یہ اس ہاتھ سے گلاس کو پکڑے، تو کیا ہم پکڑ سے اس وقت جو ہے بائیں ہاتھ سے آپ دائیں ہاتھ کو نیچے ٹیک لگا کر کے پی سکتے ہیں؟ جی یہ سنت ہوگا. بھائی نے اچھا سوال کیا کہ ہم لوگ جب کچھ کھاتے اور پیتے ہیں سیدھے ہاتھ سے، تو پینے کا جب ایسا پانی پینا ہے، کوئی چیز پینا ہے، تو چونکہ وہ ہاتھ گندا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ الٹے ہاتھ سے چیزوں کو لیتے ہیں اور سیدھا ہاتھ کا سپورٹ دے کر پیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے. گلاس گندا ہوتا ہے، گندا ہونے دیجیے، الٹے ہاتھ کا استعمال آپ نہیں کر سکتے. بہت سے لوگوں کو عادت ہے کہ وہ الٹے ہاتھ میں چیزوں کو پکڑتے ہیں، سیدھے ہاتھ کا ٹیکا دے کر پیتے ہیں. یہ کیا برکت کے لیے لگایا کہ نیچے؟ کوئی بھی فائدہ نہیں، آپ کا الٹا ہاتھ ہی مانا جائیں گے، اس کو ہٹا دیجیے، گرتی ہے کہ وہ چیز نہیں. تو اس کا مطلب آپ سیدھے سے پکڑے ہوئے، الٹے سے پکڑے ہوئے، اور یہ شریعتاً حرام ہے الٹے سے پینا. معلوم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کہا، تو کہا اس نے تکبر سے میرا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں جاتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بدعا دی اور کہا تیرا ہاتھ کبھی منہ تک نہ جائے. صحابہ کہتے پوری زندگی اس کا ہاتھ منہ تک نہیں گیا، پھر نہ اس کا منہ ہاتھ تک جاتا تھا، نہ اس کا ہاتھ منہ تک جاتا تھا، ختم ہو گیا اس کا ہاتھ. اور آپ نے فرمایا الٹے ہاتھ سے کھاتا شیطان کھاتا اور پیتا ہے. تو لہٰذا یہ بڑا اہم سوال تھا، یاد رکھیں کہ لوگ بہت سی بار جیسا کھانا کھا رہے ہیں اور پانی پینا ہے تو الٹے ہاتھ سے لیتے ہیں، سیدھے ہاتھ کیوں تو گندا ہو جائیں گا؟ ارے گندا ہونے دیجیے نا اس کو، لیکن آپ الٹے ہاتھ سے کیسا پیئیں گے جو حرام ہے؟ گندا ہونے دیجیے نا. نہیں سیدھا ہاتھ تو ہے نا، تو سیدھا ہاتھ لگا ہوا ہے، سیدھا ہٹا دو، ہٹ گیا تو گلاس گرا کیا؟ نہیں. تو گویا سپورٹ الٹا ہاتھ کرے تو سمجھ میں آ رہا، یہاں تو سپورٹ سیدھا ہاتھ کر رہا، الٹا ہاتھ پورا سیدھے میں پکڑیے. گندا ہوتا ہے ہونے دیجئے، دس بار ہوتا ہے دس بار گندا ہونے دیجئے. ہم کو اصل چیز یہ اتباع رسول ہے، گندا اور اچھا وہ مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ گندا بھی ہوتا آپ یوں پکڑ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو نیچے سے پکڑ کے پیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ صرف ایٹیکیٹ اپنے خاموخواہ کے یہ ان سیولائز ورلڈ کے ایٹیکیٹ، وہ سیولائز بولتے اپنے آپ کو، ان سیولائز میں کہتا ہوں، جانور ہے وہ صفت، اور ان کے طریقوں کو لے کے الٹے ہاتھ سے، تو وہی ہے الٹے ہاتھ سے پینا، سیدھے ہاتھ سے کھانا. تو پانی پی رہے، اب جو مسلمان تو سپورٹ کوئی برکت کو لا لیتے یاد اور اس سے پی رہے، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے. اور ہوتا ہے بہت سی بار لوگ کوئی چیز کھا رہے ہے نا، تو دونوں ہاتھ سے کھاتے ہیں، چکن کھا رہے دونوں ہاتھ نے پکڑا ہوا، ادھر سے بھی چلو ادھر سے بھی چلو، یہ کیا ہے؟ نہیں ذرا جلدی میں بہت بڑا ہے نا، جمتا نہیں، ایک ہاتھ سے کھاؤ، تھوڑا چھوٹا لو، ضرور نہیں اتنا بڑا وہ لینا، چھوٹا لو آپ جو ایک ہاتھ میں آئے. تو الٹے ہاتھ کا استعمال کسی بھی طرح نہیں، سپورٹ کی حد تک ٹھیک ہے، کوئی چیز آپ لے رہے ہیں تو خالی اسے وہ کر دیں، لیکن قطعاً ایسا نہ ہو کہ آپ الٹے ہاتھ سے کھائے الٹے ہاتھ سے پیئے. حتیٰ کہ الٹے ہاتھ سے لوگ پیتے ہیں اور اس کو سیدھا ہاتھ لگاتے ہیں، یہ درست نہیں، یہ بھی حرام ہے. اس لیے کہ اصل الٹا آتے سیدھا نہیں ہے. احتیاط کیجئے, گلاس گندا ہوتا ہونے دیجئے, کپ گندا ہوتا ہونے دیجئے, سامان برتن گندا ہوتا ہونے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سے دیتے, سیدھے سے لیتے, سیدھے ہاتھ سے کھانا دیتے, سیدھے ہاتھ سے کھانا لینے کا حکم دیتے, چیزوں کو سیدھے ہاتھ سے دیتے اور سامنے والے کہتے سیدھے سے لے, تو آپ بھی کوشش کیجئے. الٹا سپورٹ کے لیے آ سکتا ہے, سیدھے سے اٹھائے بعد سپورٹ کر کے دے رہے تو سیدھے سے پہلے پکڑو, الٹا بعد میں سپورٹ کو لو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن قطعاً آپ وہ مت کیجئے, بہت بڑی غلطی ہے. لوگ الٹے ہاتھ سے پیتے اور سمجھتے ہیں سیدھا ہے, چونکہ سیدھا نیچے لگا ہوا ہے, یہ سیدھا نہیں, یہ گناہ ہے اور یہ حرام ہے. ٹھیک ہے, بس خواتین کی دو تین عنوان سے متعلق سوالوں کی بات ختم کریں گے. باقیہ بہت سے اور سوال کچھ آئے ہیں, میں انشاء اللہ عزیز اس کا جواب اگلے ہفتے دینے کی کوشش کروں گا. آج کل شادیوں میں ٹیبل کرسیوں پر کھانے کا انتظام ہوتا ہے, تو کیا یہ درست ہے اور سنت اس کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیں, ٹیبل اور کرسیوں پہ کھانا یہ شریعتاً حرام نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت ہے بول کر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن شریعت میں حرام بھی نہیں ہے. صحابہ کو دیکھا گیا کہ ایک صحابی کو جب خسرو کے پاس بھیجا گیا اور ان کو کھانے کے لیے بٹھایا گیا تو خسرو ٹیبل کرسی پہ کھاتا تھا, تو اس صحابی کو بٹھا دیا گیا, تو وہاں بھی انہوں نے سنت کا اہتمام کیا کہ اوپر چڑھ کے ویسا بیٹھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھتے تھے, مطلب پیروں کو موڑ کر اوپر کرسی پہ بیٹھے ویسا ہو, سمجھ رہے آپ؟ تو انہوں نے اختیار کیا اس چیز کو اور اس کرسی پر پیر موڑ کر بیٹھے اوپر. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس میں کوئی حج نہیں ہے. ٹیبل اور کرسی سنت سے ثابت نہیں ہے, لیکن یہ ان چیزوں میں سے نہیں جو حرام ہے, اس لیے کہ اصول یاد رکھیے, عبادتوں میں وہ چیز کرنا ہے جو صرف ہم کو بتایا گیا, باقی درست نہیں ہے, حرام ہے. اور دنیا کے اندر ان چیزوں سے بچنا جو حرام بتایا گیا, باقی تمام چیزیں حلال ہیں. کھانوں میں چار قسم کے کھانے حرام ہیں, باقی سب حلال ہیں, ہے نا؟ تو اسی طرح ہی دنیا کا معاملہ ہے, تو لہٰذا آپ نے اس سے منع نہیں کیا, تو آپ جو ہے ٹیبل کرسی پر کھا سکتے ہیں. لیکن اس کو ایک طریقہ, اس کو ایک شان اگر سمجھتے ہیں تو پھر یہ عاجزی کے خلاف, اسلام کی سادی کے خلاف ہوا, یاد رکھیں, اب درست نہیں ہوں گا. جیسا کہ اگر کوئی نیچے کھا رہا بولے کیا آخری لوگ ہم اوپر کھاتے تو پھر غلط ہوا, لیکن اگر سب ٹیبل پہ کھا رہے آپ بھی کھا رہے تو کوئی حرج نہیں, حرام نہیں ہے. لیکن اگر یہ تکبر کی علامت ہے تو پھر احتیاط کیجیے, نیچے کھلائیے لوگوں کو, لوگ تکبر کرے اوپر ہی ہم کھاتے ہیں تو پھر نیچے کھلائیے. لیکن اگر کوئی اوپر ہی سسٹم ہے تو کھانے میں شریعتاً کوئی حرام نہیں ہے, تو لہٰذا کرنے میں کوئی حرج نہیں. کسی نے ایک سوال کیا, کسی نے سوال کیا, ہمارے ایک دوست تھے جہاں ہمارا جانا ضروری تھا, وہ میکسیکو کے تھے اور لوگ سور کا گوشت کھاتے تھے, انہوں نے کھانا کھانے کا بہت اصرار کیا, ان کے برتن پاک نہ ہوں گے, وہ برتن میں ہمیں سنیکس دیا تھا لیکن ہم نہیں کھائے, ابھی آپ نے کہا کہ پانی سے دھو کر وہ صاف ہو جاتا ہے, تو کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی چیز تو یہ کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا پانی دھونے صاف ہوتے ہیں, یہ عام مسلمانوں کا معاملہ تھا, ہماری ہوٹلوں کا معاملہ تھا, ہمارے لوگوں کا معاملہ تھا, یہ ان لوگوں کا معاملہ تھا جو حرام چیزوں کو اپنے برتنوں میں, جیسا شراب پی رہے ہیں, سور کا گوشت کھا رہے ہیں, حرام اشیائیں کھا رہے ہیں, جیسا شیر کھا رہے ہیں, چیتے کھا رہے ہیں, کتے کھا رہے ہیں, بلیاں کھا رہے ہیں, ٹھیک, ان کی بات نہیں کر رہا تھا, عام مسلمانوں کی, جو حلال چیزوں کو, لیکن جیسا تمباکو خور ہے, فلاں ہے, گالیاں بکتا ہے, وہ صرف عقیدتاً برائی ہے یا جسمانی, وہ ایک الگ چیز تھی. اب لیکن چونکہ آپ کا دوست جو میکسیکن تھا, وہ ظاہر سے سور کا گوشت بناتے ہیں, ان کے برتن میں آپ کھانا نہیں کھائیے, اور ان کو بولیے, میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ اس میں آپ سور کا گوشت کھاتے ہوں گے بولنا, میں تو تو پھر وہ کیا کریں گے مانو؟ اگر آپ کا دوست ہوں گا تو اگلی بار وہ اچھا برتن لائے گا, بولے گا نہیں میرا مسلم دوست نہیں کھاتا اس میں, ہوتا ہے نا ایسا, کرتے ہیں لوگ دوستی میں. تو آپ اس کو تعلیم دیجئے کہ میرے مذہب میں سور کا گوشت چونکہ حرام ہے, لہٰذا میں اس برتن میں, ہو سکتا آپ بناتے ہوں گے, میں نہیں کھا سکتا. اگر وہ کہیں یہ برتن میں نے تمہارے لیے خاص لایا ہوں تو کھانے میں کوئی حرج نہیں. یا آپ لوگ شراب پیتے ہوں گے آپ کے گھر میں, ہمارے اسلام میں حرام ہے, لہٰذا وہ شراب کا گلاس ہوں گا, وہ کہیں گے نہیں میں نے یہ الگ لایا گلاس, دھو کے لانے سے نہیں بولنا, آپ پیتے تو کیوں, تو ظاہر سی بات ہے ایک مومن کو گھن آتی ہے, جس چیز میں حرام کھلایا جائے وہ کیسے کھائیں گا, اس کے اندر گھن آئیں گی نا اس کو, حرام چیز. آپ نے فرمایا جس محفل میں حرام چیزیں تقسیم ہو رہی ہو, کھلایا جا رہا ہو, اس محفل میں ہم کھڑے نہیں سکتے, کھا نہیں سکتے کہ نہیں میں حرام نہیں کھاؤں گا شراب, کہ وہاں موجود ہونا آپ کا اٹیسٹ کرنا ہے, اس چیز کو درست سمجھنا ہے, کہ آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کل آپ پی لیں گے, اس لیے کہ آپ ملوث ہو جائیں گے اس گناہ, تو احتیاط کیجیے. تو لہٰذا آپ اس سے بولیے میرے پاس میں اس لیے نہیں کھا رہا ہوں بولنا کہ اس میں ہو سکتا ہے آپ کریں, تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم سور نہیں کھاتے, یا وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم جو ہے آپ کے لیے میں نے الگ لایا تھا, تو پھر ٹھیک ہے بولنا, اگر ویسا ہے تو ٹھیک, ورنہ میں نہیں کھاؤں گا پیوں گا. کسی نے بس کچھ تین سوال تھے جو عنوان سے ہٹ کے تھے, جواب دے دیتا ہوں. جب اذان ہوتی ہے تو کتے بھی بھونکتے ہیں, تو اذان کا کیا وہ جواب دیتے ہیں, یا پھر کتے کی آواز پر اعوذ باللہ پڑھیں اور اخیسی چلایا گھر کی کڑی کو بجائے تو, اور کینچی یا گھر کی کڑی کو بجائے تو بولتے جھگڑا ہوگا، کیا یہ صحیح ہے؟ اور کھاتے وقت بھی کھاتے وقت بھی اگر ہچکی آ جائے تو وہ کہتے ہیں، ٹھسکا آ جائے تو کہتے کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلی چیز تو کتے جب بھوکتے ہیں، یا آپ نے فرمایا رات میں جب کتے بھوکے یا گدھا چلائے تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان سے، اس لیے کہ وہ چیز دیکھتے جو تم نہیں دیکھتے۔ تو کتے کا چلانا اذان کا جواب میں نہیں، جو اللہ کی حمد و ثنا جانور کرتے ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے کیسے کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ اپنے طریقے سے کرتے ہم کو نہیں پتا، تو بھوکنا اس میں سے شامل نہیں ہے۔ دوسرا آپ اس پڑھ کر رات میں چلائے تو، دن کا نہیں کہا آپ نے، رات میں چلائے تو کرمن بدل لے اور اللہ میں پناہ مانگے۔ کینچی چلانے سے اور کڑی بجانے سے جھگڑا ہوتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ پھر تو کینچی بنانے والی کمپنی والا تو برباد ہو گئے، ہزاروں کینچیاں ٹیسٹ ہوتی روز، کھچ کھچ کھچ کھچ کھچ چل رہی ہے نا، ٹیسٹنگ ہوتی یہ ہوتی۔ اور بچپن میں کہا جاتا تھا ہم لوگ خاص کینچی لیتے تھے، بولتے آج جھگڑا کرائیں گے یار، اس سے کیا مزہ آتی، بہت مزہ آتی ہے جھگڑا ہوتا، ہم اس کی طرف سے تم اس کی طرف سے جانا۔ تو جب چھوٹے تھے کوئی ہم کو بول دیا کینچی سے جھگڑا ہوتا تو ہم جا کے دو لوگ بیچ میں کینچیاں بجاتے تھے، لیکن وہ جھگڑا ہوتا نہیں تھا۔ رات میں ناخن کاٹو بولے چور آتے تھے، ہم خاص ناخن رات میں کاٹتے تھے، آج چور آئیں گے کیا مزہ آئیں گا، پھر ابو ابا ماریں گے، چاچا لڑیں گے، یہ ہوں گا، پولیس آئے، کبھی چور آئے ہی نہیں۔ ہم بولے کیا توہم یار، پریکٹیکل نہیں ہے، ہو ہی نہیں رہا، چور آ رہا نہیں، جھگڑے ہو رہے نہیں کبھی، ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہم ہے، توہم ہے، یہ الگ بات ہے کسی کو چیڑ آئے اس کے، لیکن وہ بولتے کہ دو, دو, دو تیز چیزیں جا رہی ہے نا، کاٹ رہی ہے کچھ، مطلب اس سے جھگڑا ہوگا، فالتو باتیں، کنڈی بجانے سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، ورنہ گھر پہ کوئی بھی آ کے نوک کرا تو آپ جھگڑتے ہوئے آئیں گے کیا، ہے نا؟ یہ سب توہم وہم ہے، پتا نہیں اللہ اللہ رحم کرے کہاں سے لا لیا، مونگنی کا جھاڑ رہا تو فلاں ہوتا، کتا بھوکا تو یہ ہوتا، توال گرا تو یہ ہوتا، کوا چلائے تو فلاں ہوتا، چپل الٹی ہوگی تو فلاں ہوتا، جھاڑو گر گئے تو یہ ہوتا۔ مسلمانوں نے اللہ سے ڈر چھوڑ کے باقی سب کے ڈر دل میں بٹھائے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کوئی حقیقت نہیں رہا۔ اس کا کہ کھاتے وقت ہچکی آئی تو اگر کوئی یاد کرا، لوگ کہتے ہیں یہ بے بنیاد بات ہے، اس کو پانی پلاؤ پکڑ کے، بےچارے کو ہچکی سے کیا کیا جلن ہوتی ہے، ہم کو معلوم ہچکی آ جائے تو، اور آپ بولے کوئی یاد کر رہا ہے نا، بڑا ہی انتہائی کٹھور اور بیکار آدمی جو کھاتے وقت یاد کرتا ہے نا، فالتو باتیں ہیں نا، ہچکی آ رہی، تکلیف ہو رہی اور آپ بڑے کو یاد کر رہا۔ یہ صرف پانی نہ دینے والوں کی بہانے آپ کے خلاف، ہچکی آ رہا کوئی یاد کر رہا، پانی مت پیو، پانی پلانا چھوڑ کر، خدمت چھوڑ کے، بےچاری ہچکی آ رہی، ٹھسکا لگ رہا چھوڑ کر، یہ جان پہ اٹھنے والوں کی کچھ دلیل ہے، کوئی یاد واد نہیں کرتا آپ کو، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ہاں تمہارے ابا یاد کریں گے، وہاں گئے نا بہت دنوں سے، ابا خود بول رہے سکون میں جب سے وہاں سے آیا گھر سے، کیا کو یاد کریں گے تم کو، ہوتا ہے نا کبھی، نہیں بیوی یاد کریں گے، وہ کہ کوئی یاد کریں گے، وہ تو بولی ماٹھی ملا گھر سے کہ اچھا ہوا، وہ کب شوہر کو یاد کرنا، ٹھیک، تو وہ تھوڑی ہونے والا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اور گیس بھی شروع ہوا، تم کو یاد کریں گے، تم کو یاد کریں گے، ہو یار بہت یاد کر رہے ہیں، فالتو باتیں، سب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ بیماری کے تحت کسی وجوہات سے، سائنٹیفک اس کا ریزن آج تک نہیں پتا ہے، لیکن پانی پینے سے عمر کم ہو جاتی ہے دیکھا گیا ہے، واللہ اعلم اس کی وجوہات سائنٹسٹ کہتے نہیں پتا، کچھ لوگ بولتے ہیں خون گاڑا ہو جاتا ہے کچھ حد تک، چونکہ اس میں لیکوڈ نہیں جاتا ہے، جس سے ہارٹ جو ہچکی دل وہ ہوتا ہے، ایک اب نارمل اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، واللہ عالم، لیکن اس کی کیا وجوہات ایگزیکٹلی سائنٹیفک ریزنس ہم کو نہیں پتا۔ کوئی شخص ہے اگر وہ بات بات میں گالی دے منع کرنے کے بعد بھی تو اس کا علاج کیسے کریں؟ کوئی شخص بار بار باتوں میں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہے اور خود ہی عمل نہ کرے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کہہ کر جھوٹ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرے یا ایسا کہے وغیرہ، تو کیا سمجھا جائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز، کوئی شخص اگر بعض وقت میں گالی دیتا ہے اس کے اخلاق کی برائی ہے، اس کے اخلاق کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں اس سوال کو انشاءاللہ رکھتا ہوں، اگلی بار تھوڑا تفصیلی جواب دوں گا اس کی اصلاح کیسی کی جائے۔ رہا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا، تو حدیث بیان کرنا اچھی بات ہے، کوئی اگر عمل نہ بھی کرتا ہو تو میں کہوں گا حدیث بیان کرتا رہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ عمل نہ کرے، عمل بھی کرے، بیان بھی کرے، لیکن بیان کرنا نہ چھوڑے، بیان کرنا چھوڑنے سے وہ مکمل طور سے دور ہو جائے، کم از کم بیان کرنے میں وہ کم از کم یاددہانی تو کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو اپنے آپ کو جوڑیں گا کہ یار میں عمل نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ مکمل روک مت دیجئے، تم خود عمل نہیں کرتے کیوں بول رہے، ورنہ وہ مکمل طور سے پھر ہدایت سے محروم ہو جائے، بولنے دیجئے آج نہیں کل انشاءاللہ اس عمل کریں گا، ٹھیک ہے؟ رہا جھوٹ بولنا رسول اللہ پر، بہت سنگین جرم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کئی روایتیں صحیح، جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے، جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے، تو بہت سخت بات، جھوٹ مت بولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کبھی کوئی حدیث میں آیا ہے آپ کو نہیں بتا تو خاموش رہیے۔ اسی لیے بہت سے راوی حدیث جب کوئی حدیث روایت کرتے تو ایسا کہتے کما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا یا اس کے جیسا کچھ کہا تھا، اس طرح سے بول کے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے، سمجھ رہے آپ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا یا اس طرح سے کچھ کہا، بلکہ تاکہ ایگزیکٹ اگر بولوں ایسا ہی کہا تو اس حدیث کے تحت میں پھنس نہ جاؤں کہ جو آپ سے میں جھوٹ باندھے، کما خالہ علیہ صلاحت ایسا یا اس طرح سے کچھ آپ سے کہا تھا, اس میں اپنے آپ کو سائڈ کر لے رہے مفہوم کے جیسا کر کے کہ نہیں میں ایگزیکٹلی بولوں گا تو پھنس جاؤں گا, سمجھ رہے؟ تو بہت احتیاط کرنا چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا, کیا بغیر وضو کو قرآن شریف کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو دیکھیں وضو کن چیزوں کے لیے شرط ہے وہ رکھ دیتا ہوں, اس کے علاوہ تمام کے لیے وہ سنت ہے, مستحب ہے, سب کچھ ہے, لیکن فرض نہیں. وضو صرف دو عبادتوں کے لیے فرض ہے, باقی تمام کے لیے سنت ہے, مستحب ہے, کرنا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن فرض شرط دو چیزوں کے لیے, پہلا نماز, دوسرا طواف. ان دو اعمال کے علاوہ وضو کسی کے لیے بھی شرط نہیں ہے تمام. اور قرآن کے تعلق سے بکثرت اختلاف علماء کا, بکثرت ہے, عبداللہ ابن عباس کے نزدیک ضروری ہے, دوسرے علماء عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ضروری نہیں ہے. تو اس تعلق سے میں نے کہا صرف دو چیزوں کے لیے متفقہ علیہ شرط, نماز اور طواف, ان دونوں کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے مستحب ہے, سنت ہے, اچھا ہے, کرنا چاہیے, افضل ہے, بہت افضل ہے, بہت اچھا ہے, شرط نہیں ہے, کنڈیشن نہیں ہے کہ وضو ہے تو نماز ہے, وضو ہے تو طواف ہے, وضو ہے تو قرآن ضروری نہیں, کنڈیشن میں نہیں. شرط اس چیز کو بولتے ہیں جس کے ہٹ جانے سے وہ عمل خارج ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے رسول نے, معاف کرنا, ہمارا سوال ہے کہ شیعہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے, رسول ہے عثمان یہ غنی کے زمانے کے, حضرت علی کے زمانے کے برے لوگوں کو سے کون سے زمانے, کسی نے ایسا لکھا کہ شیعہ کون سے زمانے سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہیں یا حضرت عثمان یا علی رضی اللہ عنہما ان کے زمانے سے آ رہے ہیں برے لوگ. تو دیکھیے برے لوگ تو صحابہ کے دور میں ہی تھے, اور دنیا کے سب سے برے لوگ صحابہ کے دور میں ہی تھے, اور وہ کون تھے؟ منافقین. نبی کو دیکھ کے صفوں میں کھڑے اور ایمان نہیں لائے تھے, اس سے برا کون ہو سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے سب سے برے تھے. اسی لیے اللہ نے کہا فی الدرک کی اسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں رہیں گے, چونکہ سب سے افضل لوگوں میں رہ کے سب سے افضل شخصیت کو دیکھ کے دھوکہ دیا انہوں نے اس کو, مسلمانوں کو بھی اور نبی کو بھی. تو وہ تو تبھی تھے, تو برے لوگ تو تب سے ہی تھے. لیکن اگر آپ کا سوال ہے شیعہ کب سے تھے, تو شیعہ یاد رکھیے یہ عبداللہ بن سبا جو کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا آخر دور اور عثمان بن عفان کے دور میں بڑا شدت سے اور علی کے حضرت علی کے دور میں بڑی شدت سے اس نے کام کیا, یہ عبداللہ بن سبا یہ ایک یہودی تھا جس نے اسلام لانے کا دعویٰ کیا, اور اس کے بعد اس نے مجوسی لوگ بالخصوص جو مجوسیت کو چھوڑ کے اسلام میں آئے تھے ان کے ساتھ مل کر خوفہ اور اس کے اطراف کے لوگوں کے ساتھ بہکا کر, چونکہ ان کے دل سے ابھی مکمل ایمان آیا نہیں تھا, مجوسیت کہیں نہ کہیں باقی تھی, ٹھیک, ان کو بہکا کر ایک شورش ایک جو ہے ان کے خلاف مسلمانوں کی مسلمان حکومت کے خلاف خوب جو ہے چھڑخانی کی, اور بالخصوص جو عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ان کو قتل میں بھی اور اس کے بعد کے دور میں بھی جو ہے اس کی بڑی سازشیں رہیں. تو اسی لیے ان لوگوں کو جو شیعہ ہے اور ان سے کئی پھر فرقے نکلے, ان کو سبائی کہتے ہیں عام زبان میں, کہ عبداللہ بن سبا سے سبائی لوگ ہیں یہ, اور ان کی بڑی تین شاخیں ہیں جس میں سے ایک سب سے پہلے شیعہ جو روافض ہے رابضی جو بولتے ہیں, دوسرے ہے باطنیہ جس کو ہم آج کے دور میں اسماعیلیہ یا کھوجے بولتے ہیں, یہ بڑی شاخ ہے ان کی, شیعوں کی بڑی شاخوں میں سے, اور تیسرا خوارج, یہ تین نکلے ان میں سے, یہ تین بڑی شاخیں جو اسلام سب سے پہلے مسلمان نکلی, خوارج, شیعہ میں. لیکن بالخصوص یاد رکھیے ہم روافض کی بات کر رہے ہیں, چونکہ شیعہ میں بھوری بھی آتے ہیں لیکن یہ رابضی نہیں ہوتے ہیں, بھوری یہ جو رہتے ہیں یہ داؤدیہ ہے, ٹھیک, تھوڑے سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور اتنے سخت اور اتنے مسلمانوں کے سنیوں کے خلاف بھی نہیں ہوتے, تو روافض رابضی جس کو بولتے ہیں یہ شیعوں کے اندر, ان میں بھی کئی برانچ ہے, پھر 12 ہے, اسنا شیریہ ہے نا 12 ہے, لیکن روافض سب سے اس میں خطرناک شیعوں میں, اور اس کے بعد باطنیہ کے اندر اسماعیلیہ جس کو کھوجے ہم بولتے ہیں آج, یہ سب سے خطرناک لوگ, اور اسلام مسلمانوں کی پوری تاریخ میں جتنا نقصان انہوں نے پہنچایا اتنا کسی نے بھی نہیں پہنچایا ہر دور کے اندر, چاہے وہ صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہو وہاں بھی اور اس سے پہلے اور اس کے بعد میں. بلکہ یہ باطنیہ وہ فرقہ تھا جو نوجوان لڑکوں کو ہائر کرتے تھے, نوجوان لڑکوں کو, اور انہوں نے ایسے صحراؤں میں ایسے نخلا جس کو کہتے ہیں نا جو پانی ہوتا ہے جہاں بہترین اب اواسس جس کو بولتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے سم ریگستان میں, ویسے علاقے انہوں نے قبضہ کیے تھے, وہاں محلات تعمیر کرتے بہترین خوبصورت سے خوبصورت عورتوں کو وہاں رکھتے, اور ان نوجوانوں کو لے جا کر کہتے کہ یہ نعمتیں تم کو تب ملیں گی جب تم ہمارا فلاں کام کرو گے, اور اس کو وہاں رکھتے, وہ جتنا چاہتا وہاں رہتا, پھر اس کی وہ کام کو بولتے اب تم کو اگر یہاں اور آگے رہنا ہے تو تم کو ہمارے ساتھ ہمارا وہ کام کرنا ہوگا, اور بڑے بڑے منصوبے ان کو دیتے, جیسا کہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا ہے, تین بار انہوں نے حملہ کیا, ایک بار تو بہرحال بچ گئے وہ, دوبارہ اور حملہ, تین بار حملہ کیا. تو یہ جو ہے خاص طور سے مسلمان سنیوں کے خلاف یہ کام کرتے، باطن یا اسماعیلیہ، بہت بڑی حکومت تھی ان کی. یاد رکھیں انہی سے ہی الوی شیعہ جو جتنے آپ کے شامی ہیں، اس کے بعد الوی کے علاوہ ایک اور خاص ہوتی شیعوں کی قسم جس کو بولتے دروز، ٹھیک ہے، دروز. وہ مسجدوں میں ناچتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھو آپ لبنان میں، اس میں ناچتے ہیں، ناچنا ہی ان کے لیے بات ہوتی. دروز ہے، الوی ہے ان کی خاص، جو ہے یہ سب نسلیں انہیں سے چل رہی شیعوں کی، باطنیہ ہیں پورے یہ شیعوں کی وہ قسم جو بہت بدترین ہے یاد رکھے. تو یہ باطنیہ میں اسماعیلیہ ہے، اتنے انہوں نے تو وہ نوجوان کو رکھتے ہیں، پھر اس کو ایک کام دیتے ہیں اور اس کو ایک قسم کا نشہ دیتے، اس کو ہش ہش جو ہے آپ کی خش خش جو اردو میں بولتے ہیں، وہ فارسی کی ہشش ہے، اس سے ایک نشہ بنتا تھا، وہ اس کو پلاتے تھے، ہشش بولتے تھے اسی سے لفظ. یہ لوگ جاتے تھے اور فوجوں میں نہیں لڑتے تھے، یہ ان کا کام تھا بڑے بڑے حکمرانوں کو ٹارگیٹ کرنا سنی اور قتل کر دینا، یا ان میں سورہ جنگ کھڑے کرنا، آپس میں قتل کرنا. تو وہ ہش ہش لے کر جاتے نشہ کر کے اور وہاں قتل کرتے، پھر اگر وہ قتل کر کے آ جاتے پھر ان کو نعمت میں رکھ دیا جاتا، عورتیں اور کھانا اور پینا، پھر ان کو ایک مشن دیا جاتا کہ مشن تم کو کرنا ہے. تو یہ ہش ہش سے ہی لفظ آتا ہے اساسن، انگلش میں اساسینیٹڈ، اساسین جو خاص طور سے کسی کو ٹارگیٹ کر کے قتل کرتے ہیں. تو یہ ہش ہش پیتے تھے اور ذہن کا اسی کے ڈیولپ کرتے تھے کہ اس کو قتل کرنا ہے، اسی سے لفظ انگلش میں آتا ہے اساسنز، مطلب قتل کرنے والے، کسی کو جا کے اساسینیٹڈ بولتے ہیں نا، پکڑ کے مار دیا گیا. تو یہ جنگ نہیں لڑتے ہیں یہ لوگ ایسے لوگ تیار کرتے ہیں جو جا کے لیڈرز کو مار دیتے ہیں پکڑ کر. تو یہ سب انہی کی بہرحال قسمیں ہیں. تو یہ برے لوگ تو کئی زمانے سے تھے، لیکن ان کی سبھی شاخیں عبداللہ بن سبا کے بعد کہیں نہ کہیں مجوسیوں سے ملتے جلتے بھرا ان کے عقائد ہوتے ہیں، آنکھ پرستی. اور یہ بہرحال تفصیلات کا وقت نہیں، بہرحال اللہ رب العزت ان تمام لوگوں سے ہماری حفاظت کرے اور ان لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ حقیقت کو جانے اور کتاب و سنت کی طرف آئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ان شاء اللہ عزیز عربی